Doğan Kitap sunar. Toros Canavarı. Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Emre Turhan. Koltuk. Rahim Efendi, getir altı kahve. Baş üstüne bey baba. Büyük odadakilerin içinde tek kadın memur olan Fahriye, ben istemem bey baba dedi. Kapıdan girince sağdaki duvarın önünde en büyük masada oturan gözlüklü ihtiyar, yo olmaz, içeceksin dedi. Her gün benden üçer tane çayınız kahveniz var. Kahve içmezsen söyle gazoz getirsin. Memurluğa gireli daha ancak 2 ay olan Fahriye, öyleyse gazoz içeyim bey baba dedi. Gözlüklü ihtiyar kahveciye döndü. 5 kahve 1 gazoz Rahim Efendi. Baş üstüne bey baba. Dairede müdüründen odacısına, kapıcısına kadar herkesin bey baba dediği gözlüklü ihtiyar, 12 gün kaldı çocuklar dedi. Tam 12 gün. Büyük odanın öbür duvarlarının dibinde 2'şer masa vardı. Bey baba bu 6 masadaki 6 memurun şefiydi. Kapı vuruldu. Elinde evrakla bir kadın içeri girdi. Bey baba isteksiz isteksiz kadının uzattığı evraka baktı. Karşıya dedi. Kadın bey babanın yardımcısı olan Sayın Bey'in masasına gitti. Sayın Bey kağıdı aldı. Dosyaları karıştırırken bey baba Allah sizi de kurtarsın dedi. Tez günde tez saatte kurtulursunuz inşallah. Briyantinli uzun saçları, pırıl pırıl, parlak kravatlı, kolalı, dik yakalı genç memur, "Bey baba, kaç yıldır devlet hizmetindesin?" diye sordu. Günü gününe, önümüzdeki Ağustos'un 17'sinde, kısmet olursa, tas tamam 39 yılı dolduruyorum. Evrakını imzalatan kadın kapıdan çıktı. Bey baba anlatıyordu. 21 yaşındaydım. Önce askeriyeye intisap ettim. İAŞ dairesinde 2. şube temiz kaleminde namzet memurdum. Harbin hitamında terfiyan Harbiye Nezaretine nakli memuriyet ettim. Kahveler gelmişti. Bey baba keyifle cigarasını yaktı. Kallavi fincanından höpürdete höpürdete kahvesini içmeye başladı. Öbürlerinin ki küçük beyaz fincanlardı. Bey babanın ki özel, okkalı denilenlerden mavi zemin üzerine yaldızlı, çiçekli bir fincandı. Evinden getirdiği bu fincan dairenin kahvecisi Rahim'de durur, bey babaya bu özel fincanla kahve gelirdi. Fincanı daha ağzına götürmeden dudaklarını büzüp sesli sesli havayı içine çekti. Öyle ki sanki kahve fincandan bir boru gibi havaya çıkacak, bey babanın ağzına dökülecekti. Şık genç memur, daha ben o zaman doğmamıştım bey baba dedi. İhtiyar güldü. Sen değil, senin baban da doğmamıştı. Fahriye, neden şimdiye kadar emekliye ayrılmadınız bey baba diye sordu. 11 yıllık hizmetimi saymadılar kızım. Açığa çıkarmışlardı. 11 yıllık memuriyetim yandı. Şimdi yeniden 28'i tamamladık. Şef yardımcısı, benim daha 9 yılım var emekliliğime dedi. Sen de kurtulursun inşallah. Hepiniz de kurtulursunuz. Dile kolay. 39 yıl bu. Bir ömür be. Vallahi öyle. Benden size baba övdü. Siz siz olun, sakın çocuğunuzu memur yapmayın. İster şoför olsun, ister berber. Yeter ki bir zanaatı, bir altın bileziği bulunsun. 2 iş sahibi daha içeri girdi. Emekliliğine 12 gün kaldığı için bey baba artık elini işe sürmüyordu. Bu kağıtlardan, pullardan, imzalardan, mühürlerden, dosyalardan gık demişti artık. Gelenlere başıyla karşıki masayı gösterdi. Gel 12 gün gel. Biliyor musunuz bu 12 gün hiç geçmeyecekmiş gibi geliyor. Sanki şu 39 yıldan daha uzun. O zamana kadar hiç lafa karışmamış, suratında en az 3 günlük sakal uzamış, ceketinin rengi atmış olan Safa Bey, bey baba. Siz çalışmaya alışmışsınızdır dedi. Şimdi emekli olunca ne yapacaksınız? Evde pinekleyemezsiniz başkaları gibi. Vallahi canınız sıkılacak. İlahi Safa Bey. Canım mı sıkılacak? Hay aklınla bin yaşaya mı? Ya ne söylüyorsun sen Safa Bey? 39 yıl sabah git akşam gel, sabah git akşam gel. Yalnız şu odada, şu masada, şu sandalyede 8 yıldır oturuyorum. Memurun hayatını saat rakkasına benzetirler. Yahu. Serkisof marka saat olsa 39 yılda bozulurdu be. Peki bey baba emekli oldun ne yapacaksın evde? Ne mi yapacağım? Ne yapmam ki? Bey baba dilini damağında şaklata şaklata yapacağı işlerin tadını duyarak anlatıyordu. Geniş bir bahçem var bir kez. Efendime söyleyeyim sabah erkenden kalkıp da Bismillah deyip kolları sıvadım mı doğru bahçeye. Toprakla uğraşmak insanı gençleştirir. Akşama kadar alt alta üst üste toprakla güreşirsin. Bir yana domates fidesi dikerim, bir yana salatalık ekerim. Fasulye, patlıcan, biber, mevsimine göre mısır, çiçek de yetiştiririm. Evin önüne inşallah fiskiyeli bir havuz yaptıracağım. Kırmızı balıklara bayılırım. Ondan sonra cazıma söyleyeyim efendim. Girersin mutfağa, istediğin gibi gönlüne göre yemekler yap. Patlıcanlı pilav, irmik helvası, uskumru dolması. Ondan sonra efendim marangozluğa bayılırım. Elimden de gelir. Evin bütün eşyalarını değiştireceğim. Ah ah, şu 12 gün geçse bir. O gün akşama kadar bey baba emekliliğe özlemini, emekliye ayrılınca yapacağı işleri anlattı durdu. 6 aydır hep anlatırdı ama günler yaklaştıkça büsbütün çenesi düşüyordu. Ertesi gün saati saatine işinin başına geldi. Arkadaşlarına selam verip sandalyesine oturdu. Sonra kendi kendine söylenmeye başladı. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Benim 11 günüm kaldı şurada. Darısı başınıza. Rahim Efendi. Bak ne istiyor arkadaşlar? 6 kahve yap. Fahriye yine nazlandı. Bey baba yine olmaz dedi. O da gazoz istedi. Bey baba ballandıra ballandıra emekliye ayrılınca yapacaklarını bir daha anlattı. Akşama kadar odadaki arkadaşlarına 3 kez kahve, çay, gazoz ısmarladı. Keyfine diyecek yoktu. Yalnız günler ona yıl gibi geliyordu. Ertesi gün çok şükür Allah'ıma 10 günüm kaldı dedi. Daha ertesi gün pazardı. Pazartesi sabahı ilk işi kahveci Rahim'e seslenmek oldu. Rahim oğlum 5 kahve. Fahriye Hanım'a sor çay mı gazoz mu istiyor? Memurlara döndü. Ey çocuklar haftaya pazartesi günü aranızda son günüm. 8 gün var. Pazarı çıkar 7. Cumartesi yarım günü çıkar 6.30. 24 saatten ne eder? Bey baba çocuk gibi emekliye ayrılacağı süreyi saate, dakikaya hatta saniyeye vuruyor. Sonra günde 8'er saatten uyku saatlerini çıkarıyordu. 65 saat, 52 dakika, 14 saniye kaldı. Ama söyleyene kadar 3 saniye gitti, kaldı 11 saniye. Allah herkesi kurtarsın. Ondan sonra evinin bahçesinde yetiştireceği tavukları, yapacağı bahçıvanlığı, marangozluğu tatlı tatlı anlatıyordu. Memurlar artık onun neler yapacağını ezberlemişlerdi. Son günü geldi. O gün oda oda bütün daireyi dolaştı. Büyük küçük herkese veda etti. Ve hepsine emekliliğinde yapacağı işleri anlattıktan sonra darısı sizin başınıza. Allah sizi de kurtarsın dedi. Pazartesi akşamı bütün memurlar, müdür, müdür yardımcısı, hademeler, bey babayı dairenin kapısından uğurladılar. O mermer basamaklardan inerken uçak merdiveninde bir film yıldızı gibi elini havaya kaldırdı. Darısı başınıza, darısı başınıza. İnşallah siz de kurtulursunuz. Allah hepinizi kurtarsın. 2 akşam sonra da dairedeki arkadaşları bir gazinoda bey babaya ayrılış ziyafeti çektiler. 39 yıllık memur bey baba emekliye ayrılmıştı. Emekliliğinin ilk gecesi rüyasında yapacağı işleri gördü. Bahçede bir kenarda cins cins tavuk kümesleri, Hint horozları bu yana, ispençler duvarın dibine, Playmutlar ta öbür başa. Denizliler eve yakın olsun ki sabahleyin bey baba Denizli horozunun sesiyle uyansın. Sabahleyin uyandığı zaman gün yeni ağarmıştı. Kendisini 10-20 değil 30 yaş daha genç buluyordu. Bahçeye çıkar çıkmaz yerindi. Geniş bir soluk alıp serin havayla ciğerlerini doldurdu. Bel kemiği çıtır çıtır etti. Kolay mı? 39 yıl masa başında bükülmüştü bu bel. Kamburlaşmıştı. Önce toprak mı kazsın yoksa işe kümeslerden mi başlasın? Topraktan başlayacaktı. Hanım diye seslendi. Uyuyan karısı zorlukla gözünü açabildi. Ayol delirdin mi sen? Daha sabahın körü bu saatte yataktan fırlanır mı? Kalk çabuk bana kazmayı bul. Tırmık nerede? Çapayı ver. Senin aklından zorun mu var? Desturun karga çiçe kalkmadan ne oluyorsun? İhtiyar kadını zorla sıcak yatağından kaldırdı. Kazmayı buldular. Ama tırmıkla çapa yoktu. Onları bulmak için oğlunun uyanması gerekirdi. Oğlu bir zaman bütün bahçeyi aradıktan sonra ancak el arabasını bulabildi. Gelini uyandırdılar. Gelin çapayla tırmığı zorlukla bulabildi. Bütün bu gürültüye küçükler de uyanmışlardı. Bey babanın torunları. Bey baba kolları sıvadı. Sabah kahvaltısından önce bir saat toprağa kazdı. Kazma salladı. Evdekiler bu deliliğe gülüyorlardı. Kahvaltıdan sonra bey baba kendisini bahçeye dar attı. Kör olası kazma da ağırdı hani. Öğle yemeğine kadar kazdığı toprağı ölçtü. 6 adım uzunluk, 2 adımdan fazla genişlik. Yemekten sonra güneş çarpmasın diye başına hasır şapka geçirdi. Ama artık kollarında derman kalmamıştı. Kazdığı toprağı tırmıkla düzeltti. Hazırladığı domates fidelerini ekti. Kenarlarına da mısır fasulye. Akşam yemeğini zor yedi. Gözleri kapanıyordu. Sofrada çocuklar dedi. Bakın toprakla uğraşmak bana nasıl yaradı. Her gece gözüm uyku tutmazken şimdi başımı kaldıramıyorum. Hadi Allah rahatlık versin. Bey baba yatak odasına giderken sofradakiler gülüyordu. Ertesi gün uyanınca doğrulmak istedi. Ne mümkün. Kolları hamlaşmıştı. Kıpırdayamıyordu. Beli öyle ağrıyordu ki eğilip doğrulmasına imkan yoktu. Ay belim. Belim oh kollarım. İnliyordu. Duyup alay edecekler diye hemen sustu. Bütün vücudu kas katı kesilmişti. Durumu belli olmasın diye zorla yataktan kalktı. Pantolonunu giyerken inim inim inledi. Ama asıl bela biraz sonra oldu. Evdekiler bir patırtıyla yataklarından fırladılar. Dünkü yorgunluktan ayaklarını zor sürükleyen bey baba merdivenden aşağı yuvarlanmıştı. Karısı, oğlu, gelini, torunları hemen başına toplandılar. O merdivenin dibinde boylu boyunca yattığı yerden acısını belli etmemeye çalışarak ''Bir şey yok canım, birazcık düştüm işte.'' diyordu. Diyordu ama bir türlü yerinden kalkamıyordu. Bey babayı oğlu kucaklayıp kaldırdı. O hala bir şey yok diyerek bahçeye çıkmaya çalışıyordu. Kuyruk sokumu manta taşına öylesine vurmuştu ki her adım attıkça vücudu temelinden sarsılıyordu sanki. Yine de acısını belli etmeden kendisini bahçeye attı. Kolları değil parmakları bile kıpırdamıyordu. Omuzları ağrıyor, beli acıyor, baldırları sızlıyordu. Evdekilere belli etmeden çalışır gibi yaptı ama hiçbir iş de görmedi. Fideleri dikmek için bir kez çömeldi mi artık bir daha ayağa kalkamıyordu. Tüh, Allah kahretsin, bitmişim be, ölmüşüm be deyip duruyordu. Ay ay ay ay ay, of belim, aman kolum, vay omuzlarım. Bir iş yapmış olmak için karısından keseri, testereyi, çivileri istedi. Karısı, bıktım senin keserinden, kazmandan. Nereden emekli oldun ayol? Eskiden ne iyiydi, sabah çıkar akşam gelirdin diye bağırdı. Oğlu da evin düzenini bozduğu için bey babadan şikayetçiydi. 10 gün bahçede şöyle böyle sallandı. Bir iş yapıyormuş gibi göründü. Emekliye ayrıldığının 2. haftasıydı. Bir sabah bahçeden acı bir feryat duyuldu. Ay aman! Aman parmağım! Hep birden bahçeye koştular. Bey baba 2 büklüm kıvranıp duruyordu. Ne oldu, ne var? Bey baba kümes yaparken keseri çiviye vuruyorum diye baş parmağına indirmişti. Tırnağına kan oturmuştu. İlaçladılar, sardılar, sarmaladılar. Bey baba hala, bir şey yok canım. Ah, aman, hiçbir şey değil. Of, of, vay vay vay diyordu. Artık vücudunda iler tutar yeri kalmamıştı. Sanki depreme uğramış bir yapının altında kalmıştı. Öyleyken yine de cins cins tavuklar aldı. Yarı kazdığı, yarı kazmadığı toprağa bir şeyler ekti. Ama bir sabah yatağından kalkamadı. Bir gün önce terlemiş, soğuk almıştı. Ateşi 39, bir yandan öksürük. Bir ay kendini bilmeden yattı. Doktor, ilaç, ancak 2 ayda ayağa kalkabildi. Keser indirdiği baş parmağının tırnağı düşmüştü. Kuyruk sokumunun çürüğü hala geçmemişti. Kolları, bacakları, beli, omuz başları hala ağrıyordu. Oğlu bey babanın bahçeye çıkmasını kesin olarak yasakladı. Artık evde eskisi gibi borusunun ötmediğini anlamıştı. Hem kızıyormuş gibi görünüyor hem de bu yasak hoşuna gidiyordu. Bahçıvanlıktan, tavukçuluktan çoktan vazgeçmişti. Onun yapacağı iş değildi bunlar. Meydan savaşına girip çıksa bu kadar sakatlanmaz, bu kadar yaralanmazdı. Biraz daha çalışsa kolu bacağı kırılacak, parmağı kopacak, alçılarda yatacaktı. Bari evin içinde marangozluk yapayım dedi. O da olmadı. Her şeyi dağıtıyor, neyi nereye koyduğunu unutuyor, sonra bulsunlar diye bütün evi ayağa kaldırıyordu. Üstelik onarmak isterken sağlam eşyayı da paramparça etmişti. Her şeye katlandılar ama tahtayı keseyim derken testere ile sol elinin ayasını kesip de her yanı kan içinde kalınca bey babaya marangozluğu da yasak ettiler. 10 gün eli boynunda asılı kaldı. Bey baba bu kez mutfağa girdi. Asıl felaket o zaman başladı. O ne zaman mutfağa girdiyse o gün evde yemek yenmezdi. Dağıttığı kapkacağı evin şurasından burasından bir haftada zor toplarlardı. Düdüklü tencere gardıroptan, mayonez makinesi kitaplıktan çıkardı. Bir gün pişireceğim diye tavuğu öyle yaktı ki tavuk kapkara kömür olmuştu. Muhallebiye şeker yerine tuz, çorbaya tuz yerine şeker koymuştu. Karısı da gelini de şikayetçiydiler. Karısı, sen emekliye ayrıldın, bu evin tadı tuzu kaçtı diye bar bar bağırıyordu. Gelin de, bey baba mutfakta işiniz ne diye ihtiyarı azarlıyordu. Asıl felaket bir gün mutfaktaki hava gazı musluğunu kapamayı unutunca oldu. Bey babayı mutfakta taşların üzerine baygın serilmiş buldular. Az daha yetişmeseler hava gazından zehirlenecekti. 3 günde ancak kendine gelebildi. Oğlu mutfağa girmesini de yasak edince, peki ben ne yapayım diye sordu. Bütün emekliler ne yapıyorlarsa sen de öyle yap. Mahalle kahvesine çık, tavla oyna, kendin gibi emeklilerle konuş. Başka da umarı yoktu. Ektiği fideler kurumuş, kurumayanlarını da dana burnu kesmişti. Tavuklar hastalığa tutulup ölmüşler, hindileri de sansar boğmuştu. Bey baba ertesi günü kırık dökük vücudunu sürükleyerek mahalle kahvesine çıktı. Kahvedekilerle arkadaşlık kurdu. Onlar gibi siyasetten konuştu. Baştakileri eleştirdi. Memleketin gidişini beğenmedi. Bir zamanda bu kahvehane arkadaşlığı sürdü. Ama bey babayı sarmadı. Tavla oynadı. Lokumuna domino, aznif oynadı. Kağıt oyunlarına başladı. Hayır, olmuyordu. Bey baba memnun değildi. Dünyasına küsmüş gibi odasına çekildi. Sabah gazeteleri okuyor, sonra kimseyle laf etmeden koca günü tek başına geçiriyordu. Ah, nerede memurluk? O ne tatlı yaşamdı. Kendinden küçük memurları paylarsın, hademeleri, kapıcıları azarlarsın. Yanlış işlem yapan, pulu yapıştıracağı yeri bile bilmeyen, söylenileni anlamayan iş sahiplerine sinirlenirsin. Ah ah, neydi o yaşam? Ne günlerdi canım? Bey baba bunları içinden geçiriyor ama bir türlü kendine bile açıkça itiraf edemiyordu. Kendi kendine, ya ayıp oluyor dedi. Bu kadar zaman geçti de bir kez bile gidip daire arkadaşlarımı görmedim. İnşallah yarın sabah erkenden gidip bir hal hatır sorayım. Bu kadar da vefasızlık olur mu? Bak, bey baba gitti de rahata kavuşunca bizi aramadı derler. 39 yıl memurluktan sonra aman emekliye ayrılıp bahçeyle, tavukla, marangozlukla uğraşayım diye can atan bey baba bunların hiçbirini yapamayınca, daha doğrusu yapayım derken yarı sakat hale gelince eski arkadaşlarını görmek için bir sabah erkenden evinden çıktı. Ama o denli erken daireye gelmişti ki uğradığı bozgunu arkadaşlarının anlayıp kendisiyle alay etmelerinden çekindiği için bir iki saat sağda solda arkadaşlarına görünmeden dairenin yöresinde birkaç kez döndü dolaştı. Saat 10:30'u zor etti. Sonra mermer merdivenden çıktı. Onu ilk gören dairenin kahvecisi Rahim Efendi oldu. Oo bey baba, hoş geldin. Hoş bulduk Rahim Efendi. Rahim Efendi hemen bey babanın arkadaşlarının odasına seyirtti. Koşun koşun, bey baba geliyor. Yerlerinden fırlayan memurlar onu sevinçle karşıladılar. Odaya aldılar. Daktilo Fahriye bey babayı yanaklarından öpmüştü. Sayın Bey'le şık genç memur elini öptüler. Safa Bey'le bey babanın eski yardımcısı saygıyla elini sıktılar. Bey baba eski masasının yanında bir sandalyeye oturdu. Neredeyse ağlayacaktı. Boğazına bir düğüm gelip oturmuştu. Yardımcısı şimdi onun yerine yükselmişti. Boşalan yere yeni bir memur gelmişti. Bey baba masasına özlemle bakıyordu. Bir gün sinirle döktüğü mürekkebin lekesi bile oradaydı. Gözleri doldu. Üzüntüsünü belli etmemek için öksürdü. Ne var ne yok bey baba? İyilik sağlık çocuklar. Siz nasılsınız bakalım? Hamdolsun. Hepimiz iyiyiz, duacıyız. Kahveci Rahim hemen bey babanın kahvesini getirdi. Ama fincan onun mavi zemin üzerine yaldızlı okalı kendi fincanı değildi. Emekliye ayrılıp daireden giderken fincanını da götürmüştü. Nasıl bey baba, emeklilikten memnun musun? Bey baba içini çektikten sonra, çok memnunum. İnşallah siz de kurtulursunuz. Darısı sizlerin başına dedi. Tavuk yetiştirdin mi bey baba? Yetiştirdim ya. Bir legonlarım var görmeyin. Haftanın 6 günü yumurtluyorlar. Bir gün tatil yapıyorlar. 2 Plymouth kuluçkaya yatırdım. Maşallah, bir yumurta bile cılk çıkmadı. Bey baba anlatırken kıh kıh gülüyordu. Ya işte böyle. 7 tane de hindim var. Havuz var ya benim. 6 kazla 7 de ördeğim var. Havuzda yüzüyorlar. Havuzdaki kırmızı balıklar diyecekti. Birden kazların balıkları yutacağını düşünüp vazgeçti. Kazlardan biri kuluçka oldu. Şimdi 19 palazı var. Çok memnunum, çok. Peki bey baba ya bahçe? Oo, bahçeyi sorma. Mısırlar nah bu boy. İçine girdin mi kaybolursun. Süt mısırı. Kopardın mı doğru ateşe. Hele o sarı sarı püskülleri, görmeyin vallahi. Fasulyeler de mısırlara sardı. Ayşe kadın var, çalı var, barbunya var, dermason var, horoz fasulyesi var. Taze taze kopar. Kabaklar çiçekte. Bir sırık domateslerim var. Nah, her biri kafam kadar. Bey baba coşmuştu. Anlattıkça anlatıyordu. Marangozluk da yapıyorum derken sol elindeki testere yarasının izine, sonra keser vurmasıyla düşen tırnağına baktı. Hala acısı içindeydi. Öyle koltuklar yaptım ki satın almaya kalksan her birini 300 liraya alamazsın. Ya bir yemek masasıyla büfe yaptım, görülecek şey. Bey baba her lafının sonunda, darısı sizin başınıza. İnşallah siz de kurtulursunuz diyordu. Bir saat kadar oturdu. Gelen giden iş sahipleri çoğalmıştı. Hadi bana müsaade dedi. Ayağa kalktı. Yine buyur, bekleriz bey baba. Bizi de gönülden çıkarma. Kapıya kadar uğurladılar. Mermer basamakları inerken oradan ayrılmıyor, sanki kopuyordu. Kalbinin yarısı orada kalmıştı. O gün akşama kadar sokaklarda dolaştı. Akşam evine dönünce kendisini her zamankinden rahat buldu. Emekli olduğundan beri hiç mutluluğu bu denli yakından tatmamıştı. Ama ertesi gün yine ne yapacağını şaşırdı. Daha ertesi günü büyük bir tedirginlik içinde geçti. Üçüncü gün daireye kadar gitti ama içeri giremedi. Dairenin dolaylarında dolaştı durdu. Sonra evine döndü. Dairedeki arkadaşları ya tavuğu falan olmadığını ya bahçesinde mısır yetiştirmediğini yalan söylediğini anlarlarsa? Ama onlar yine buyur bey baba bekleriz demişlerdi. Beş gün zor dayandı. Altıncı gün yine gitti. Doğrusu ilk günkü kadar özlemli ağırlamamışlardı ama yine de saygı göstermişlerdi. İkinci gidişinde yine bahçesinden, tavuklarından anlattı. Üstelik iki de koyun aldım dedi. Bu sırada bir iş sahibi elinde evrakla gelmiş, memurlar her yanı aradıkları halde bir türlü bu evrakın numarasını, kaydını bulamamışlardı. Bey baba dayanamadı. Safa Bey oğlum dedi. O aradığınız evrakın evveliyatı şu dolapta olacak. Bak, üçüncü gözü aç, solda C dosyası vardır. O dosyaya bak. Zannederim geçen Haziran ayında olacak aradığın yazı. Bey babanın dediği yerde şıp diye aradıklarını buldular. O gün ilk ziyaretinden biraz daha fazla kaldı. Bu kez onu dış kapıya kadar değilse de oda kapısına kadar uğurladılar. Bey baba sancısı tutmuş gibi boyuna evin içinde dört dönüyor, artık evde duramıyordu. Kabe'yi dolanır gibi dairenin yöresinde dolanıp duruyordu. Üç gün zor dayandı. Üçüncü gün daireye damladı. Bir kenara sandalyeye ilişti. Eskisi kadar değilse de yine birkaç cümleyle fasulyelerden, mısırlardan, dövüşçü Hint horozlarından, yaptığı sandalyeden konuştu. Sayın Bey bir dosya karıştırıyordu. Dayanamayıp karıştı. Yo yo, senin aradığın evrak orada değil, o dosya camlı dolabın alt gözünde, zimmet kaydına bakacaksın. Çek bakayım şuradan, soldan dördüncü siyah klasörü, hah, işte onun içinde. Bey babanın dediği yerde aranılanı hemen buldular. Oysa iki gündür araya araya başları dönmüştü. Fahriye daktiloda bir şey yazıyordu. Bey baba onun yanına gidip yazdığına bakınca kaşları çatıldı. Sen ne yapıyorsun kızım? Yanlış. Aa, öyle şey olur mu? Kızım. Bu ikinci şubenin işi. Adamı boşuna bekleteceksin. Havale et ikinci şubeye bakalım. Onun dediği gibi yaptılar. Bey baba o gün iki saatten çok oturdu. Üç kahve içti. Ayrılırken arkadaşları sandalyelerinden şöyle bir doğrulup güle güle bey baba ara sıra gel bekleriz dediler. Bey baba ertesi gün yine geldi. Öğleden dairenin paydos saatine kadar kaldı. Memurlarla birlikte paydos saatinde çıktı. Ama memur arkadaşları çok memnun olmuşlardı. Çünkü onların bilmediği birçok şeyi öğretmiş, arayıp bulamadıkları dosyaların yerlerini göstermişti. Daha ertesi gün yine öğleden sonra daireye geldi. Bir haftadır aranılan bir evrakın yerini söylemese onlar dünyada bulamazlardı. Yahu o aradığınız evrak evrak mahzenindedir. İnin bodruma. Üç numaralı büyük dolabı açın. En altta üzerinde 1951 C yazılı bir dosya vardır. Orada bulacaksınız. Gerçekten bey babanın dediği yerde bir haftadır aradıkları genel müdürlüğün acele istediği belgeyi buldular. Bey baba artık hiç sektirmeden her gün öğleden sonraları geliyor, bir kenara ilişiyor, bir işlemin nasıl yapılacağını, bir evrakın yerini söylüyor, bazen de bir yanlışı düzeltiyordu. Memurlar ona yeniden alışmışlardı. Ona danışıyorlar, akıllarının ermediği şeyi ona soruyorlardı. Bey baba, geçen yılın ayniyat sayım çizelgeleri nerededir? Demirbaş listesinin yerini biliyor musunuz bey baba? Hani bey baba olmasa dairede sanki hiçbir iş görülmeyecekti. Bey baba sabahları da gelmeye derken eskisi gibi öğle yemeklerini de evinden getirip dairede yemeye başladı. Ama yine ara sıra tavuklarından, paçalı, hotozlu hacı kadın tavuğundan, pişirdiği midye dolmalarından, yetiştirdiği taze salatalıklardan söz ediyordu. Evine götürdüğü, mavi zemin üzerine çiçekli, yalnızlı, okkalı fincanını da geri getirmiş, kahveci Rahim'e vermişti. Kahvesini eskisi gibi kendi fincanından içiyordu artık. Hatta memurlar bey baba 5-10 dakika geç kalsa, ''Ya bey baba bugün nerede kaldı?'' diye merakla soruyorlardı. Müdür bile ara sıra onu çağırıp sanki bu dairenin görevli memuruymuş gibi bir iş veriyor, bir iş soruyordu. Bey babanın keyfine diyecek yoktu. Burada kendi evindekinden daha çok borusu ötüyordu. Bir sabah bey baba daha daireye gelmemişti. Onun yerine geçen eski yardımcısı oradaki 6 memura ''Arkadaşlar'' dedi. ''Tabii hepiniz bey babanın durumunu artık öğrendiniz. Açıklamaya gerek var mı?'' ''Safa Bey tabii biliyoruz'' dedi. ''Ne fasulye var ne de tavuk.'' Şık genç memur atıyor dedi. Hepsi maval. Şef evet dedi. Bu bey baba bizim çok işimize yarıyor. İster misiniz aramızda para toplayıp ona bir armağan alalım? Hepsi sevinçle razı oldular. Aralarında 68 lira topladılar. Şef sandal bedesteninden tahta benzeyen kırmızı kadife kaplı, yaldızları dökülmüş, oymalı, eski zaman işi kullanılmış bir koltuk aldı. Bu koltuk şefin masasının yanına kondu. Ertesi gün bey baba odaya gelince şef, bey baba dedi, senin yerin işte bu koltuk. Bütün arkadaşlar senden rica ediyoruz. Her gün buraya gel, burada otur. Kahve iç, çay iç, hepsi bizden. Sen yalnız bize yardım et. Bey baba koltuğa oturdu. Başını öne eğdi. Bir süre öylece kaldı. Elinde iki kese kağıdı vardı. Bu kese kağıdı dolusu taze salatalıklarla yumurtaları daireye gelirken pazardan satın almıştı. Çocuklar dedi, size bahçemden elimle kopardığım salatalıklarla tavuklarımın taze yumurtalarından birer tane getirdim. Az veren candan. Bütün memurlar kahkahalarla güldüler. Bey baba onlardan çok gülüyordu. Gözlerinden süzülen birkaç damla yaşı çok gülmesinden sandılar. Bey baba Rahim diye seslendi. Oğlum arkadaşlara benden birer kahve yap. Bak Fahri Hanım'a sor, çay mı içecek gazoz mu? Kahveler geldi. Bey babanın birden kaşları çatıldı. Sayın bey, yine o evrakı yanlış dosyaya koyuyorsun. Kaçtı söylüyorum sana. K dosyasına girecek. Sayın bey, baş üstüne bey baba dedi. Bey babacık arasından bir soluk çekti. Kahvesinden höpürdeterek bir yudum aldı. Toros canavarı. Tahliye davasını Nuri Pak Yürek kazanınca apartman sahibi onları çıkartmak için başka yollara başvurdu. Alt kata taşınan yeni kiracılar dur dinlen demeden gece gündüz patırtı ediyorlardı. Kadınlı erkekli bir sürü sarhoş naralar atıyor, şarkılar söylüyor, oynuyor, bağırıp çağırıyorlardı. Bu Alaturka gürültü yüzünden Pak Yürek ailesinin uykusuz geçirdiği gecenin sabahı apartman sahibi kapıyı çaldı. Nuri Bey başında takkesi, sırtında pazen pijamasıyla köşe minderinde uyuklarken kızı Gülay koşarak gelmiş, babasına telaşla haber vermişti. Baba, apartman sahibi geldi. Hayatında bir karıncayı bile incitmemiş olan Nuri Bey'in şaşkınlıktan eli ayağı titremeye başlamıştı. İmdat ister gibi odasında imtihanlara hazırlanan oğluna seslendi. Metin! Tıp fakültesinin son sınıfındaki oğlu babasının korkudan titrediğini görünce şaşırdı. Ne var baba? Nuri Bey kekeleyerek cevap verdi. Apartman sahibi gelmiş. Karısı Mehpare Hanım iyiye gelsin dedi. Hoş geldi, sefa geldi. Adam yiyecek değil ya. Nuri Bey yer yer diye fısıldadı. Herifin koskocaman 5 apartmanı var. Yer. Mehpare Hanım kızına döndü. Al içeri Gülay. Şişman, kısa, toz toparlak bir adam içeri girdi. Mehpare Hanım buyurun efendim dedi. Nuri Bey karısı ne söylerse daha yavaş sesle tekrarlıyordu. Buyurun efendim. Apartman sahibi oturdu. Alaylı bir gülümseyişle nasıl dedi, alt kata taşınan yeni kiracılardan memnun musunuz? Metin bizi ilgilendirmez beyefendi dedi. Babası Metin'in lafını daha ince sesle tekrarladı. Bizi ilgilendirmez. Apartman sahibi görürüz dedi. Bakalım ilgilendirir mi ilgilendirmez mi? Daha bu birinci gece. Ayağa kalktı. Mahkemeyi kazandık diye hiç güvenmeyin dedi. Siz buradan çıkacaksınız, anlıyor musunuz? Çıkacaksınız. Nuri Bey, beyefendi Allah daha da artırsın. Bu kadar malınız mülkünüz var dedi. Biz burada 18 senedir kiracıyız. Kiranızı da veriyoruz. Apartman sahibi, evet veriyorsunuz dedi. 5 oda, koskocaman bir salon, salamanca. Gömme banyo, bir mutfak, gepgeniş koridor, Chopin, Hevagazi, kirası da ayda 350 lira. Benim malımdan size ne be? Ben burayı aylığını 1000 kağıta babamın oğluna veririm. Mehpare Hanım, münasip bir ev bulsak hemen çıkardık dedi. Kocası, ya ya dedi, hemen çıkardık. Apartman sahibi, siz 350 liraya ev değil ahır bile bulamazsınız dedi. Beni enayi mi bellediniz? Hiçbir kurtuluşunuz yok. İlla çıkacaksınız. Dinsizin hakkından imansız gelir. Aşağı kata taşınan kim olduğunu biliyor musunuz? Tam 108 sabıkası var. Sen işi bana bırak, varsın 109 olsun, diyor. Lafı anlıyor musun? Metin, ne demek istiyorsunuz dedi. Bundan sonra sizinle uğraşacak. İşte bu kadar. Ev sahibi çekip gitti. Mehpare Hanım kocasına karakola git, şikayet et diyordu. Nuri Bey hayatında bir kez bile karakol kapısından içeri adımını atmamıştı. Mahkeme, karakol, polis dedin mi eli ayağı titriyordu. Artık her gece aşağı katta sabaha kadar patırtı kıyamet. İş bu kadarla da kalmadı. Ev sahibi Nuri Bey'in üstündeki kata da bir belalı yerleştirdi. Bunlar da sabaha kadar dans ediyor, kıyameti koparıyorlardı. Yukarıdan alafrangayla aşağıdan Alaturka gürültü arasında kalan Pak Yürek ailesi canından bezmişti. Bütün zorlamalarına rağmen Nuri Bey'i karakola gönderemeyen Metin, ''Baba, eğer karakola gidip şikayet etmezsen bunlar bizim başımıza çıkacaklar.'' dedi. Gecenin bir vakti olmuştu. Yukarıdan Mambo, aşağıdan Yalel, kafası kazana dönen Mehpare Hanım, ''Bey, hep kabahat senin.'' dedi. ''Bunlar nezaketten anlar mı? Sen böyle sesini çıkarmadıkça bunlar başımıza çıkacak.'' Nuri Bey ne yapayım dedi. Elin ipsiz sapsızlarıyla gidip de sırık hamalları gibi kavga edemem ya. Elbet tepine tepine bir gün yorulurlar. Gülay tavan başımıza yıkılacak baba diye içeri koştu. Şunları gidip karakola bir şikayet etsene. Metin elinde kitapla içeri girdi. Çıldırmak işten değil. Bir satırı tam 10 kere okudum. Bir kelimesini bile anlamadım. Bakın söylüyorum. Bu gidişle ben sınıfta çakarım. Kulaklarıma pamuk tıkadım yine olmuyor. Hepsi birden sanki suçlu Nuri Bey'miş gibi ona hücum ediyorlardı. Mehpare Hanım dur dinlen yok dedi. Ya gider karakola şikayet edersin ya ben gider ağzımı açarım. Nuri Bey ağlar gibi hanım ben karakola nasıl giderim? Sen beni bilmiyor musun dedi. Metin baba seninki de hastalık dedi. Sende karakol fobisi var. Bunda korkacak ne var yani? Nuri Bey ipsiz takımıyla başa çıkılmaz dedi. Çirkefe taş mı atayım? Hepsi birden öyle üstelediler ki Nuri Bey sonunda hem alt kattakilere hem üst kattakilere birer mektup yazıp hiç olmazsa gece yarısından sonra biraz olsun gürültüyü azaltmalarını rica etti. Mektubu götürmek de mesele oldu. Herkes Nuri Bey'e cesaret vermeye çalıştığı halde şimdi hiçbiri mektubu bile götüremiyordu. Gülay büyük bir cesaretle ne olacakmış ben götürürüm dedi. Dedi ama dediğine de pişman oldu. Sözünden de cayamadığı için babasının yazdığı mektupları götürdü. Gülay ağlayarak dönmüştü. Genç kızla alay etmişlerdi. İş bu kadarla da kalmamış, mektupların etkisiyle gürültü birkaç kat daha artmıştı. Mehpare Hanım hırsından döşemeleri tekmelemeye başladı. Hırsını alamayınca tavan süpürgesinin sopasıyla da tavana vurdu. Nuri Bey, hanım hanım Allah aşkına yapma diye yalvarıyordu. İşte bu sırada kapı zili çalındı. Olanlar olmuştu. Alt kattaki o azılı herif kapı açılır açılmaz içeri atladı. İlk sözü, bu evin erkeği kim be diye sormak oldu. Adam sarhoştu, sallanıyordu. Nuri Bey'in rengi sapsarı oldu. Dizlerinin bağı çözülmüştü. Düşmemek için duvara dayandı. Buyurun efendim, safa geldiniz beyefendi, hoş geldiniz. Adam, bana Duman Aydar derler dedi. Belki adımı duymuşsunuzdur. Nuri Bey, teşerrüf ettik efendim dedi. Bendeniz Nuri Pakyürek. Lafı uzatmayalım. Benim de başımı belaya sokmayın. Ben beladan korkmam ama sonra sana yazık olur. Sen bu evden güzellikle çık. Ev sahibi seni çıkarmak için 2000 papel veriyor. Bak, ona göre ayağını denk al moruk. Metin, ev sahibiyle aramızdaki işten size ne dedi? Duman Aydar ağzını çarpıtarak, delikanlı, sen galiba hiç gazete okumuyorsun dedi. Duman Aydar'ın kim olduğunu hiç duymamışsın. Bu zamanda beni 2000 lira için uğraştırmayın. 2 günde işimizi bitirelim, paramızı alalım. Duman Aydar giderken, benden size insaniyetlik, 2 gün mühlet dedi. Ondan sonrası sizin bileceğiniz iş. Benden günah gitti. Kim olduğumu bilmiyorsanız sorup öğrenin. Bütün Tophane Galata benden sorulur. Toros canavarı bile bana vız gelir. Ondan bile korkmam anladınız mı? Duman Aydar gidince bütün aile 1-2 dakika sessiz konuşmadan durdu. Mehpare Hanım, kimden bile korkmazmış bu adam diye sordu. Gülay, Toros canavarından bile korkmazmış dedi. Toros canavarı mı? Kim bu? Metin, gazeteler yazıp duruyor ya anne dedi. 10 kişi mi 20 kişi mi öldürmüş ne? Azılı bir haydut. Gülay, polis izini bulmuş İstanbul'daymış dedi. Hala Duman Aydar'ın korkusuyla köşeye büzülmüş duran Nuri Bey tek kelime bile söyleyemiyordu. O günden sonra ev oturulamaz hale geldi. Alttan Alaturka, üstten Alafranga, şarkı, gazel, nara, dans, caz birbirine karıştı. Mektup, rica hiçbiri işe yaramadığına göre katlanmaktan başka yol yoktu. Ama ötekiler işi daha da azıttılar. Bir gün tepeden her zamankine benzemeyen sesler gelmeye başladı. Kazma keser gibi demir sesleri. Akşam üzeri bu seslerin ne olduğu anlaşıldı. Üst kattaki alafrangacılar her odanın üstünden delikler açmışlar, buradan aşağı su dökmeye başlamışlardı. Apartman sahibi Nuri Beylere her sabah alay eder gibi bir kez uğruyor, gülerek ''Nasıl? Daha çıkmayacak mısınız? Hadi bakalım çıkmayın da göreyim sizi.'' diyordu. Daha bunlar bir şey değil. Asıl aşağı kattan Duman Aydar delik açacak. Oradan zehirli gaz püskürtecek. Bir yandan da zavallı Nuri Bey'i karısı ve çocukları gidip karakola şikayet etmesi için sıkıştırıyorlardı. Hepsine katlandılar ama bu heriflerin en son numaraları artık rezaletti. Bir gün Gülay bağıra bağıra içeri koşmuştu. Ne var diye soranlara gözyaşından hıçkırıktan başka cevap verememişti. Annesi üsteleyince genç kız eliyle pencereyi göstermişti. Mehpare Hanım pencereden bakınca ''Aa terbiyesizler'' demiş eliyle yüzünü kapatmıştı. Sonra Metin'le babası pencereden baktılar. Olur rezalet değildi. ev sahibi her pencerenin karşısına iki adam koymuş, bunlar pencereden bakanlara edep yerlerini gösteriyorlardı. Nuri Bey'in evi alttan, üstten, yanlardan bir kale gibi çevrilmiş, kuşatılmıştı. Bütün aile bir haftadır uykusuzdu. O gecenin yarısı Mehpare Hanım yataktan yarı soyunup sırılsıklam fırlamıştı. Gürültüye alışmışlardı ama bu kez de tavandan aşağı açtıkları delikten uyurlarken üstlerine su döküyorlardı. Mehpare Hanım, "Hadi bey, kalk hazırlan, çabuk karakola git," dedi. "Karakola mı? Dünyada gidemem, sen çıldırdın mı?" Gülay, "Peki ne olacak baba? Bunlar böyle çekilir mi? Gittikçe azıtıyorlar işte," diye bağırdı. Metin, "Gelsinler polisler de gözleriyle görsünler bakalım," dedi. Karısı, çocukları Nuri Bey'i zorladıkça Nuri Bey yalvarıyordu. "Sabah ola hayrola, ne olursunuz sabredin. Ben el alemle karakolluk olamam. Ayağını öpeyim Mehpare. Ben karakola nasıl giderim?" Nuri Bey'i yalvarmalarına, yakarmalarına aldırmadan neredeyse zorla giydirip karakola gönderdiler. Nuri Bey ağlamaklı olmuştu. Kapıdan çıkarken içimde bir tuhaflık var dedi. Sanki başıma büyük bir felaket gelecekmiş gibi. Öyle bir Allah'a ısmarladık demişti ki sanki hakkınızı helal edin demek istiyordu. Gürültü, çığlık, şarkı son haddini bulmuş, bir yandan da tavandaki deliklerden şarıl şarıl sular dökülmeye başlanmıştı. Ömründe mahkeme nedir, karakol kapısı nedir bilmeyen zavallı Nuri Pakyürek, karısının, kızının, oğlunun zoruyla gece yarısı ev sahibini karakola şikayet için evden çıktı. Buna çıktı denmez, kovuldu denir. Karanlıkta ayakları taşlara takıldıkça söylenip duruyordu. Bu yaştan sonra başımı belaya sokacaklar. Benim ne işim var karakollarda? Biri oğlum olacak kazık kadar herif, biri hayta kız. Tutturmuşlar illa baba karakola. Karakola gitmek kolaysa siz gitsenize. Söylene söylene karakola kadar gitti. Gitti ama içeri giremedi. Karakol kapısının önünde bir zaman dolandı. Hayır, bu kapıdan içeri giremezdi. Kalbi heyecandan duracak gibi oluyordu. Merdivenlerden bir bekçinin indiğini de görünce büsbütün cesareti kırıldı. Ters yüz etti. Yarım saatlik yolu tepti, evine geldi. Karısına, çocuklarına "Ben yapamam. Siz gidin de şikayet edin," diyecekti. Tam kapıya gelince eve girmekten de caydı. Kim bilir bu korkaklığına karısıyla çocukları yine neler diyeceklerdi. Bir daha karakolun yolunu tuttu. Yolda kendi kendine cesaret veriyordu. Ne olacak? Karakolda adam yemezler ya. Giderim komisere, beyefendi derim. Ev sahibi bizi çıkarmak için mahkemeye verdi derim. Biz mahkemeyi kazandık derim. O zaman efendime söyleyeyim, üst kata da alt kata da parayla tutmuş iki azılı kazık kaçkını getirdi derim. Bize etmediklerini bırakmadılar derim. Söylene söylene karakola geldi. Karakol kapısını görünce yine cesareti kırıldı. Umacı görmüş gibi geri döndü. Nuri Pakyürek evle karakol arasında mekik dokudu. Ne eve ne de karakola girebiliyordu. Sokak ortasında kala kalmıştı. Sonunda canını dişine taktı. Boynuna taş bağlayıp saray burnundan atlayan insanın umutsuzluğu ya da umuduyla karakoldan içeri girdi. Kapıdan adımını atar atmaz da pişman oldu ama iş işten geçmişti artık. Başkomiserin odasına girdi. Odada yalnız nöbetçi memur vardı. Başını masanın üstünde iki eline dayamış tilki uykusundaki memur Nuri Pakyürek içeri girince birden sıçradı. Nuri Pakyürek'in sanki yüreğine inmişti. İki adım geri çekildi. Söyleyecekti. Söyleyecekti ama korkulu rüyadaymış gibi dili tutuldu. Sesi çıkmıyordu. Memur uykulu gözlerini ovuşturdu. Gözlerini kırpıştıra kırpıştıra Nuri Pakyürek'e baktı. Biraz daha baktı. Daha dikkatli baktı. Baktıkça suratının biçimi değişiyordu. Memur masadan ayağa kalktı. Nuri Pakyürek'e doğru yürüdü. Nuri Bey geri geri çekildi. Odanın köşesine sıkıştı. Artık gidecek yer kalmamıştı. Karşısındakinin tokat vuracağından korkan küçük bir çocuk gibi sağ elini yüzüne kapadı. Memur Nuri Pakyürek'in ta burnunun dibine sokulmuş, inceden inceye yüzünü inceliyordu. Sonra birden masasına fırladı. Masanın gözünden bir fotoğraf çıkardı. Bir fotoğrafa bir Nuri Pakyürek'in yüzüne bakıyordu. Memurun bir eli tabancasına gitti. Öbür eliyle zile bastı. Sinirli parmakları maniple koluna basar gibi durmadan zil düğmesine basıyordu. Büsbütün şaşıran Nuri Pakyürek arkasını getiremeden "Bendeniz," diye kekeledi. Memur "Sus," diye payladı. Zil sesine başka bir polis memuru odaya girdi. "Ne var?" diye sordu. Nöbetçi memur eliyle "Sus" işareti yaptı. Sonra yanına çağırdı. Elindeki fotoğrafı sonra Nuri Pakyürek'i gösterdi. Bir fotoğrafa bir Nuri Bey'e bakan polis memurunun suratı değişti. Karmakarışık oldu. "Tamam, o," diye bağırdı. "Ta kendisi." "Evet." Nöbetçi memur Nuri Bey'e "Kıpırdama," diye bağırdı. Çoktan sıfırı tüketen Nuri Pakyürek de zaten kıpırdayacak hal kalmamıştı. Önündeki sandalyeye külçe gibi çöktü. Nöbetçi memur telefona yapıştı. Numaraları çevirdi. Sonra konuşmaya başladı. "Alo, alo, neresi?" "Evet, Evet efendim. Toros canavarını yakaladık beyefendi. Toros canavarı efendim. Kendisi. Yakaladık. Sabaha karşı. Herhalde evrak dosyasını çalmak için gelmiş. Karakolu basmak niyetiyle. Ben bizzat kendim yakaladım. Gönderin beyefendi. Katiyen. Tabancamı göğsüne dayadım. Kaçırmam efendim. Elleri havada duruyor. Evet. 20 kişi gönderseniz yeter beyefendi. Teşekkür ederim. Teveccühünüz. Hiç merak etmeyin. Kaçırmam efendim. Nöbetçi memur telefonda bunları söylerken gözünü de sandalyeye yığılıp kalmış olan Nuri Pakyürek'ten ayırmıyordu. Pakyürek ailesi sabaha kadar uyuyamadı. Tavandaki deliklerden aşağı sular dökülürken aşağı kattan da naralar yükseliyordu. Ya o kaşık sesleri? Aşağı katta kaşıklarla oynayıp zıplıyorlardı. Yukarıda da danslar. Gülay gecelikle bir deli gibi oturma odasına daldı. Çıldıracağım anne diye bağırdı. Kaç gecedir uykusuzum. Mehpare Hanım sanki yağmur altında oturur gibi büzülmüştü. Her taraftan su akıyor dedi. Babam daha gelmedi mi? Gelmedi ya. Ben de onu merak ediyorum. Nerede kaldı bilmem ki. Saat kaç? Genç kız konsolun üstündeki saate baktı. 3:30. Aman Allah'ım. Neredeyse sabah olacak. Nerede kaldı? Karakol şuracıkta. Abimi uyandıralım da gidip baksın. Uyuyor mu? Kaç gecedir uykusuz, baygın düştü. Bu sırada kapı çalındı. Gülay, hah babam geldi diye dışarı fırladı. Biraz sonra dönen genç kız, babam değil dedi. Bir yabancı adam. Ne istiyor bu vakit? Bilmem, kapıda. Babam yok dedim, biliyorum dedi. Abimi görmek istiyor. Allah Allah, bunun sabahı yok mu? Kimmiş bu vakit? Metin'i uyandır da baksın kimmiş. Hem de karakola gidip babanı sorsun. Gülay abini uyandırmaya gitti. Aşağı kattan, yukarı kattan gürültüler zaman zaman artıyordu. Metin sırtında pijaması içeri girdi. Suratı asık ve düşünceliydi. Kimmiş Metin? Metin cevap vermedi. Gülay'ın üstüne şar diye tavandan açılmış delikten su döküldü. Genç kız başını deliğe kaldırıp bağıracakken üstüne bir kova su daha döküldü. Sırılsıklam olmuştu. Üstünden sular akarak odasına koştu. Metin ayakta, sağ eli sol dirseğinde, sol eli çenesinde düşünüyordu. Annesi sorusunu tekrarladı. Kimmiş Metin söylesene. Bir acayip şey. Sivil polismiş. Karakoldan geliyor. Babanı sordun mu? Onun için gelmiş. Kadın telaşlanmıştı. Ne bilmece gibi konuşuyorsun canım diye tersledi. Yoksa babanın başına bir felaket mi gelmiş? Yarın sabah erkenden hepimizi müdüriyete istiyorlar. O da nereden çıktı? Islak geceliğini değiştiren Gülay da odaya girmişti. Metin, karakolda babamı yakalamışlar dedi. Bu gece bırakmayacaklarmış. Gülay, neden? Niçin? Diye feryat etti. Yerinden fırlayan Mehpare Hanım, ne münasebet dedi. Biz şikayetçiyiz. Nasıl olur da babanı tutarlar? Dünya tersine mi döndü? Bu ev sahibi ne namussuz herif. Polis bu iki serseriyle başa çıkamıyor mu? Metin, ev sahibinin işi değil dedi. Babamı başka işten yakalamışlar. Gülay, neler söylüyorsun abi dedi. Babamın polisle ne işi olurmuş? Mehpare Hanım, şimdi yüreğime inecek dedi. Öyle bir adam ne yapar da polis tutarmış? Metin korkulu bir sesle teker teker, gazeteler aylardan beri bir Toros canavarından söz ediyorlar ya. Evet. İşte o Toros canavarı babammış. Polis öyle söyledi. Yakalamışlar babamı. Babam Toros canavarıymış. Mehpare Hanım'dan ay diye bir ses duyuldu. Kadın yere yığıldı. Ve bu sırada tavandaki delikten üçünün de üstüne bir kova su döküldü. Alt kattan Alaturka haykırışlar, oyunlar, üst kattan da dans gürültüleri, kahkahalar insanı sağır edecek bir curcuna haline gelmişti. Sabah erkenden sokaktan geçen gazete satıcısı çocuklar Toros canavarı yakalandı diye avaz avaz bağırıyorlardı. Gazetelerde dedikodusu 2 yıldan beri sürüp giden Toros canavarının yakalanması herkesi ilgilendirdiği için o gün gazeteler her zamankinden fazla satılmıştı. Toros canavarı diye dünyaya ün salmış Nuri Pakyürek hemen tutuklanmıştı. Toros canavarı öyle korkunç işler, öyle büyük soygunculuklar yapmıştı ki onun yakalanma haberi yabancı ajanslarla bütün dünyaya yayıldı. Gazeteciler Pakyüreklerin evine doldular. Karısının, kızının, oğlunun resimlerini çekiyorlar, bu müthiş canavar hakkında karısından ve çocuklarından bir şeyler soruyorlardı. Gazeteler Toros canavarının resimleriyle doluydu. Bu canavarın korkunç yanı, bütün yaptıklarını tek başına yapmış olmasıydı. Kaç cana kıydığının hesabı bilinmiyordu. Soyduğu kamyonlar, otomobiller, trenler, bankalar sayısızdı. Zaten onun adı duyuldu mu, tabancaya bıçağa ne gerek var? Herkesin eli ayağı kesilirdi. En ilgi çeken yanı bu Toros canavarı denen Nuri Pakyürek'in 2 ayrı hayat yaşamasıydı. Bu adamın 2 ayrı hayatı vardı. Birisi canavar, birisi de çok korkak, kendi kabuğuna çekilmiş, namuslu, çalışkan bir aile babası. Gazeteciler Nuri Pakyüreğin hayatını inceledikçe onun evine düşkün, çok çekingen bir adam olduğunu ortaya çıkarıyorlardı. Ruh doktorları gazetelere bu çeşit iki ruhlu insanlar üstüne bilimsel yazılar yazıyorlardı. Yapılan sorgusunda Nuri Pakyürek işlediği cinayetlerin, yaptığı soygunların, canavarlıkların hiçbirini hatırlamıyordu. Demek bu adam iki ayrı kişilik taşıyan bir ruh hastasıydı. 30 şu kadar yıllık kendi halinde sessiz bir memurun içinde azılı bir canavar taşımış olması birçok bilimsel tartışmaya yol açıyordu. Bu adam suçlu muydu yoksa bir ruh hastası olduğu için zavallı tımarhanelik bir deli miydi? Toros canavarının bu adam olduğundan hiç kuşku yoktu. Yüzleştirmeler bunu gösterdiği gibi Toros canavarı en son tren soygununda cebinden cüzdanını düşürmüş, bu cüzdanda nüfus kağıdı bulunmuştu. Nüfus kağıdındaki resim Nuri Pakyüreğin resmi, ismi onun ismiydi. Hiçbir yanlışlık yoktu, olamazdı. İş bu kadarla da bitmiyordu. Toros canavarı Nuri Pakyürek adıyla birçok ili, ilçeyi dolaşmış, hatta oralarda bazen zorla, bazen gönül rızasıyla güzel kadınlarla düşüp kalkmıştı. Bunlardan çocukları da olmuştu. Şimdi babalarını görmemiş ama her biri 15-20 yaş arası birçok genç kız ve erkek biz Nuri Pakyüreğin çocuklarıyız diye ortaya çıkmışlardı. Şehirlerden, kasabalardan Nuri Pakyüreğin evine doluyorlar, babalarının mallarına ortak olmak, sahip çıkmak istiyorlardı. Çünkü Toros canavarının soygunculukla elde ettiği paralar dillere destandı. Böyle korkunç bir adamı ev sahibi evinden çıkarmak istesin, damını döşemesini dersin. Olur iş değil. Karısı Mehpare Hanım, kocasının başına gelenlere ilk günler üzülüyor, ağlıyordu. Ama sonraları onun birçok kadınla düşüp kalktığını, onlardan da çocuklar peydahladığını öğrenince, hele bu çocuklardan kimisi ikide bir çat kapı eve gelmeye başlayınca artık kocasına hiç acımadı. Kızı Gülay, peki ama diyordu, babam bunları ne zaman yaptı? İlk önceleri Mehpare Hanım da buna cevap verememişti. Ama sonra düşüne düşüne çıkardı. Emeklilik işini halletmek için bize Ankara'ya gidiyorum dememiş miydi? Kaç kez Ankara'ya gitti? 3 kez de hastaneye diye evden çıktı. Gençken de hiç evde durmazdı. Babama gidiyorum der, 3-4 gün gelmezdi. Demek hep bizi aldatır, canavarlığa çıkarmış. Vah vah, ben bu canavarla nasıl bunca yıl korkmadan yaşadım? Kendi karısı, çocukları şimdi Nuri Pakyüreğin duvardaki resmine bile bakmaya korkuyorlardı. Onun koyun koyun bakan gözlerini, yumuşak yüz çizgilerini hep korkunç görüyorlardı. Şu gözlere bak, tam bir canavar gözü. Kana susamış bir canavar. Oğlu Metin, ama dedi, ben bir şeyler anlamıştım. Babamın jandarmadan, polisten, karakoldan, mahkemeden bu kadar korkusunun bir sebebi vardı elbet. O gece ev sahibini şikayet için karakola gitmeye ne kadar zorlamıştık babamı. Mehpare Hanım sus diye oğlunu azarladı. O sizin babanız falan değil. Allah'a şükür ikiniz de ona hiç benzemezsiniz, ona çekmediniz. Bir Amerikan film firması Toros canavarının hayatını filme çekmek istedi. Onu yakından tanıyanlar yumuşak huylu, karıncayı incitmeyen bir adam olduğunu söylüyorlar. Böyle merhametli, nazik bir adamın nasıl olup da aynı zamanda içinde bir canavar kişiliği taşıdığına şaşıyorlardı. Böyle birbirine büsbütün zıt iki kişilik taşıyan bir adamın hayatının filme alınması elbette çok kazançlı bir iş olacaktı. Nuri Pakyürek 8 ay cezaevinde kaldı. Cezaevindeki en azılı katiller, ipsiz sapsızlar bile ondan çekiniyorlar, korkuyorlar, ona saygı duyuyorlardı. 8 ay sonra Nuri Pakyürek serbest bırakıldı. Neden mi? Çünkü en son suçunu 2 yıl önce işlemişti, geçen yılda af kanunu çıkmıştı. Toros canavarının o müthiş, o korkunç suçları af kanununa girmişti. Serbest bırakıldı. Nuri Pakyürek evine gitti. Evde onu herkes saygıyla karşıladı. Bu saygı sevgiden değil korkudan geliyordu. Karısı ah kocacığım diye atıldı ama o kadar işte. Sonra hemen geri çekildi. Yanına yaklaşamadı. Kızı da oğlu da tir tir titriyorlardı. Bütün komşular korkularından geçmiş olsuna geldiler. Bir ihtiyacı olup olmadığını sordular. Karısı, çocukları geceleri odalarını kilitleyip yatıyorlar. Bu da yetmiyor. Kapının arkasına eşyaları yığıyorlar. Yine de gönülleri rahat etmediği için konu komşudan yardım diliyor. Onları gece yatısına misafir çağırıyorlardı. Hele onları evinden çıkarmak isteyen ev sahibi. Amanın, ocağına düştüm. Kıyma bağ Nuri Bey diye yalvarıyordu. Kira mira istemem canım. Aramızda teklif mi var? Bu ev ha senin ha benim. Allah afiyet versin. Ömrün oldukça otur. 10 para kira almam. Ev sahibi evin deliğini deşiğini de tamir ettirmişti. Onları çıkartmak için parayla tuttuğu kabadayılar da gelip Nuri Bey'in elini ayağına kapandılar. Nuri Bey şaşıyordu. Ne oluyordu bunlara? Kendisi yaptığı canavarlıkların hiçbirini hatırlamıyordu. Yoksa gerçekten içinde iki insan mı yaşıyordu? Biri mazlum, sessiz, ufak tefek Nuri Pakyürek, biri de Toros canavarı. Bütün bu insanlar, karısı, oğlu, kızı, polisler, gazeteciler, hepsi birden yanılmış olamazdı ya. Demek o gerçekten bir canavardı da kendisi bunu bilmiyordu. Bankalar soymuş, evler ocaklar söndürmüş, canlara kıymış bir canavar. Nuri Pakyürek odasına kapanıp ağlıyordu. Allah'ım diyordu. Böyle bir canavarı hapsedecek, benim bu aciz bedenimden başka kafes bulamadın mı? Korunmaya, sevecenliğe ihtiyacı vardı. Karısının yanına gidiyor, karısı bir bahaneyle kaçıyordu. Oğluyla konuşmak istiyor, kızını sevmek istiyor, onlar da kaçıyorlardı. Nuri Pakyürek canavar olduğuna iyiden iyiye inandı. Salondaki boy aynasına bakıp bakıp kendinden korkuyordu. Kendi kendisinden kaçmak istiyordu. Canavarlığı öylesine benimsemişti ki aynanın karşısına geçip tıpkı bir canavar gibi böğürtüler, acayip sesler çıkarmaya, duvarları tırmalamaya, döşeme tahtalarını dişlemeye başladı. Bir sabah gazeteler Toros canavarının ikinci kez yakalandığını yazdılar. Bu ikincisi gerçek Toros canavarıydı. Bunun adı Nuri Pakyürek değildi ve suç üzerinde yakalanmıştı. Sorgusunda şöyle dedi. Daha yakalanmazdım ama isteyerek yakalandım. Baktım ki bir zibidiyi Toros canavarı diye ortaya çıkardınız. Herif benim namımı kullanıp duruyor. Buna artık dayanamadım. Çıktım ortaya. Ya bu nüfus kağıdı işi? Nüfus kağıdı mı? Bundan 20 yıl önce bir soyguna giderken birisinin düşürdüğü nüfus kağıdını buldum. Adı Nuri Pakyürek'ti. Yakalanmamak, tanınmamak için yıllarca o nüfus kağıdını taşıdım. Nuri adını kullandım. Bu haberi Mehpare Hanım duyunca olayı hatırladı. Evliliklerinin ilk yıllarında bir gün kocası nüfus kağıdını çaldırmış, sonra yeniden bir nüfus kağıdı çıkarmıştı. Mehpare Hanım, ben o sünepenin bu işleri yapamayacağını zaten biliyordum dedi. Oğlu babasına yeniden kavuşmuş kadar sevinç içinde, zavallı babacığım dedi. Melek gibi adamdır. Hiç o canavar olabilir mi? Kızı Gülay, şu kadarcık inanmamıştım dedi. Ev sahibi de haber almış, o sırada biriken kiraları istemeye gelmişti. Pakyürek ailesi ve ev sahibi sevinç içinde Nuri Bey'in odasını açtılar. Mehpare Hanım kollarını açarak, ah kocacığım, sen değil misin, sen canavar değil misin diye odaya girdi. O sırada Nuri Pakyürek duvar aynasında yüzünü seyrederken acayip sesler çıkarıyordu. Kapıyı açanların üstüne yürüdü. Hepsi korkarak kaçıştılar. O günden sonra Nuri Pakyürek'i Toros canavarı olmaktan hiç kimse kurtaramadı. Canavarlık çok mu hoşuna gitmişti, yoksa gerçekten canavar mıydı, burası anlaşılamadı. Yaşasın züğürtlük. Bankadan ev çıkıyor, bankadan apartman çıkıyor, para çıkıyor, seyahat çıkıyor, ikramiye çıkıyor, hayat boyunca gelir, aylık çıkıyor, her şey çıkıyor. Ne çıkmıyor ki bu bankalardan? Yeter ki bir yerden 100 lira uydur. Koş hemen bankaya yatır. Şansın yokmuş da hiçbir şey çıkmamış diyelim. Ne kaybedersin? Paran yine para. Üstelik faizi de işliyor. Gel gelelim, yıllar yılı ben işte o 100 liracığı bir araya getirip de bankalardan birine yatıramadım. Sıkarım dişimi, dayanırım, dayanırım, 80 olur, 90 olur, tam 100 olacakken ille bir yerden bir dert çıkar gider paracıklar. Sanki paralar biz bu adamın cebinde bir araya gelmeyelim, 100 lirayı bir arada görmesin şu adam diye inat etmişler. Onlar inat etti, ben inat ettim, sonunda o 100 adet Türk lirasını bir araya getirebildim. Yine elimden gider korkusuyla hemen götürüp yatıracaktım bankaya ama o akşam da geç kaldığımdan bankalar kapanmıştı. O kadar gözüm korkmuş ki paralar civa gibi tanelenerek elimden kayıp gidecek sanıyorum. Görmemişin oğlu olunca ne yapar? Ben de öyleyim işte. Ne diye övünecekmişim? Doğrusu bu. Paracıklarımı yastığımın altına koydum, yattım. Bir türlü uyuyamıyorum. 100 lirayı bir araya getirdim ya, artık durmadan ahkam yürütüyorum. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. İnsan bir şeyi isterse mutlaka yapar. Yok az kazanıyorum, yok hayat pahalı, yok efendim geçim zor. Bunlar hep bahane. Bak, nasıl 100 lirayı biriktirdim? Demek istesem 200'de, 500'de biriktirebilirim. 1000'de biriktiririm, 10.000'de. Ondan sonra dalga geçmeye başlıyorum. 1000 10.000 oluyor, 10.000 100.000 oluyor, 100.000 100 milyon oluyor. Boyuna dizi dizi sıfırları hizaya sokuyorum. Sonra gecenin karanlığında onları sağdan üçer üçer ayırıp okuyorum. 100 milyon, 1 milyar, 10 milyar, 100 milyar. Evet, azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Eskiden gazetelerde milyonerlerin hayatını yazarlardı. Zamanımızda öyle milyonerler çıktı ki milyonlar bozuk para gibi kaldı. Ben önce milyoner oluyorum, sonra milyarder oluyorum. Daha sonra trilyoner. Dünya yüzüne şimdiye kadar trilyoner gelmiş mi? Yok. İşte ben trilyoner oluyorum. Milyoner, milyarder babam da olur. İş trilyoner olmakta. Trilyon be. Birin önünde efendime söyleyeyim kafamı bir türlü toparlayamıyorum ki parmağımla karanlığa bir bir çiziyorum. Sonra yine parmağımla birin önüne sıfırları koyuyorum. 1 0 2 0 3 0 5 0 10 0 11 12 tam 12 tane sıfır. Ama birin önünde. Ya 2'nin önünde olursa 2 trilyon. Alt tarafı sıfır. Elimi yorganın altından çıkarıp parmağımla karanlığa bir yuvarlak daha çiziyorum. Etti 300 trilyon. Sıfırlar reklam ışıkları gibi karanlıkta asılı duruyor. Bazısı kayıyor, düşüyor, kaçıyor. Yaramazları tutup yerlerine koyuyorum. Yine kaçıyorlar, yine tutuyorum. Hep demezler miydi bize, parayı kazanmak bir şey değil, iş onu tutmakta diye. Gerçekten öyle oluyor. Sıfırları bir türlü tutamıyorum. Bilya taneleri gibi kaçıyorlar, yuvarlanıyorlar. Ne yapsalar elimden kurtulamazlar. Bir kez artık zengin olmaya karar verdim mi, vermedim mi? Yataktan doğrulup bir cigara içiyorum. Keyifle sıfırlarımı seyrediyorum. Maşallah hepsi de tombul tombul, fıstık gibi. Genç güzel kadınların dudaklarına, kalçalarına, omuzlarına, bellerine, göğüslerine benziyor. Zengin olmak ne de zevkmiş. Güneş doğuyor. Hemen elimi yastığın altına atıyorum. 100 lira moracıkta. Doğru bankaya koşuyorum. Daha bankalar değil, dükkanlar bile açılmamış. Bankanın kapısında bekliyorum. Bir arkadaş rastlıyor. Ne o diyor, ne oldu sana? Yo, bir şey yok diyorum. Gözlerin kanlanmış, rengin sararmış. Bu gece uyumadım da, çok işim vardı, çalıştım. Bankaya para yatırdığımı görmesin diye arkadaşımı savuyorum. Banka açılıyor. Çekine çekine içeri giriyorum. Aman yarabbi. Ne büyük, ne süslü yer. Çiçekler, vazolar, güzel güzel kadınlar, şık beyler. Tavanda koca koca avizeler. Saraya girdim sandım. İçeride belki 20 memur var. Her yer gıcır gıcır. Stil mobilyalar. İçime bir korku düşüyor. Demek bütün bu adamlar benim verdiğim paranın geliriyle geçinecek ha? Bu koca binalar benim paracıklarımla, bu lüks eşyalar benim paracıklarımla, hesap makineleri, daktilolar hep benim paracıklarımla. Olmaz böyle şey. Ben para vereyim, onlar yaşasın. Buyurun efendim, bir emriniz mi var? Ne kadar da nazik insan bu bankacılar. Bu nezaket karşısında dönüp gidemedim. Paracıklarımı verdim. Güler yüzlü memur 2 dakikada işimi gördü. Banka cüzdanından başka bir de hediye cep defteri verdi. Dairede o gün arkadaşlar sen ayakta uyuyorsun diye takıldılar. Hiçbirine yüz vermedim. Öğleyin bir arkadaşım hadi lokantaya dedi. Karnım tok dedim. Sabahleyin de bir şey yememiştim. İşten artmaz dişten artar. Akşam bir simitle nefsimi köreltirim. Bir gece önceden uykusuz olduğum için erkenden yatağa girdim. Başımı yastığa korkomaz sıfırlar cirit oynamaya başladı. Tekrar dün gece kaldığım yerden dalga geçmeye başladım. Havada saydam ışıklı bir kelebek gibi bir sıfır uçtu uçtu geldi. Yüzün önüne kondu. Oldu 1000. 10.000, 100.000, milyon. Sıfırlar, sıfırlar, sıfırlar. Bir parmak oynatışta bir sıfır yapıp yerine oturtuyorum. Sonra onlara usta durun diyorum. Ben öyle haylazlıktan hoşlanmam. Hayatta düzenli olmak şarttır. Her sıfır kendi yerine. Marş marş. Sıfırlar korkudan titreyerek yerlerine geçiyorlar. Bir komutan gibi komut vererek sıfırlarıma talim yaptırıyorum. Hizaya gel. Sıfırlar yan yana diziliyor. Uygun adım marş. Rap, rap, rap. 1, 2, 3, 4, 1000, 100.000, milyon. Sıfırlara 10 dakika mola veriyorum. Sağ ol diye bağırıyorlar. Sıfırlara talim yaptırarak sabaha ettim. Sallana sallana evden çıktım. Ayaklarım kendiliğinden bankaya götürdü beni. Sanki bana banka batacakmış gibi geliyor. Yahut bankayı sırtlayıp götürecekler, paracıklarımın üstüne oturacaklar. O günde peynir ekmekle akşama ettim. Uyku gözlerimden akıyordu. Erkenden yattım. Gözümü yumsam da açsam da olmuyor. Sıfırlar gecenin içinde göbek atıyorlar. Mambo oynuyorlar. Banka ikramiyesinden bir apartman çıkıyor. Apartmanı 5 yıllık peşin kira, ayrıca hava parasıyla kiraya veriyorum. Kendim ucuz bir yerde oturuyorum. Aklıma geldi. Ben bu eve 120 lira kira veriyorum. Yazık değil mi? Hemen yarın sabah ucuz bir yere taşınmalıyım. Kenar mahallelerde 20 liraya bir oda bulurum. Ayda 100 lira bana kalır. Bankaya yatırırım. Yılda 1200 lira eder. 10 yılda 12 bin, 100 yılda 120 bin. Havadan para işte. Müsrifliğin sırası mı? Yine sabaha ettim. Bankanın önünden geçtim. Arkadaşlar eskisi gibi benimle ahbaplık etmiyorlar. Aman etmesinler. Çay kahve ısmarlamaktan kurtuldum, daha iyi. Sevgilim telefon etti. Kendim için bugün gelmedi dedim. Oysa onunla evlenecektim. Ama şimdi vazgeçtim. Bankaya para yatırdığımdan beri onu görmek istemiyorum. Evlilik masraf kapısıdır. Çeki taşı asılmış gibi göz kapaklarım kapanıyordu. Dosyanın üzerine başımı koyup uyumaya hazırlanırken sıfırlar varyete kızları gibi karşıma dizildi. Uyumak elimde mi? Uyku hapı almayı düşünmedim değil. Arkadaşlardan birinde varmış. Halime acıdı verdi. uyku hapı da etkisiz. O gece öyle zengin oldum, öyle zengin oldum ki sonra bir ara iflas etmeyeyim mi? Bütün milyarlarım elimden uçtu gitti. İflas eden milyonerlerin geleneğine uyup az kalsın intihar edecektim. Bankadaki 100 liram aklıma gelince intihardan vazgeçtim. Yeniden zengin oldum. Öyle zengin oldum ki dünya yüzündeki bütün paraları topladım. Kimsede metalik kalmadı. Gazeteciler gelip röportaj yapıyorlar. Nasıl zengin oldunuz? Nasıl başarı kazandınız? Doğrusunu hiç söyler miyim? Çalışmakla. Hayata 5 parasız atıldım. Bir konferans çekiyorum. Sonra yoksullara iyilik etmeye başlıyorum. Sömürdüğüm insanların çocuklarına bayram hediyesi çorap dağıtıyorum. Hasta işçiler için günde bir öğün piyaz verdiriyorum. Elinden topraklarını aldığım köylülere avuç avuç toprak dağıtıyorum. Yapmadığım iyilik kalmıyor. Herkes benden ne iyiliksever adam diye söz ediyor. Gece de iyilik yapmakla sabaha ettim. Açlıktan, uykusuzluktan ayakta zor duruyorum. Doğru bankaya gittim. Cüzdanı memurun önüne attım. Versene sen benim 100 liramı dedim. Hepsini mi istiyorsunuz diye sordu. Hepsini, hepsini diye bağırdım. Yeter be. Eşimden, dostumdan oldum. İnsanlığımdan oldum. Sağlığımdan, mutluluğumdan oldum. Allah kahretsin. Hay o paranın ben içine. Sinirlerim iyice bozulduğu için kendimi tutamıyordum. Bütün banka memurları yöremi çevirdi. Beni yatıştırmaya çalışıyorlardı. Verelim beyefendi dediler. Paramı aldım. Cebimde de 80 liram vardı. Hemen bir lokantaya koştum. Ver ondan, ver ondan, ver ondan. Oradan en lüks otele. 3 gün 3 gece uyumuşum. Oh, dünya varmış be. Bütün paramı ezdim. Zenginlerin çektiklerini düşünüyorum da kendi halime şükrediyorum. Zavallıların uykusuzluktan, açlıktan, iflas korkusundan, batmaktan, hırsız tehlikesinden neler çektiklerini ben bilirim. Yaşasın züğürtlük. Sınır üstündeki ev. Eve taşındığımızın 2. günüydü. Sağ yanımızda bir komşu var. Yol önlerinden geçiyor. Pencerenin önüne oturmuş bir yaşlı adam. Bu evi tutmasaydınız iyi olurdu dedi. İhtiyara sert sert baktım. Bizim bildiğimiz bir kiracı bir eve taşındı mı konu komşu güle güle oturuna gelirler. Taşınmasaydınız iyi olurdu ne demek? Komşuya böyle mi söylenir? İhtiyar oralı bile olmadan benden söylemesi dedi. O eve hırsız girer de ondan söyledim. Bizim eve hırsız girer de öbürlerine girmez mi? Can sıkıntısıyla cigara almak için köşedeki bakkala girdim. Ne sözünü bilmez adamlar var dedim. Bakkal hayrola dedi. Bizim evin yanında bir bunak oturuyor. Evlerinin önünden geçerken sizin eve hırsız girer. Taşınmasaydınız iyi olurdu demesin mi? Bakkal doğru söylemiş dedi. Taşınmasaydınız iyi olurdu. O eve hırsız girer. Bir tek kelime söylemeden dışarı çıktım. O gün akşama kadar canım sıkıldı. Gece sol yanımızdaki komşular oturmaya geldiler. Gece yarısına doğru tam giderlerken komşumuz burası iyi evdir ama hırsız girer dedi. Bunları kapıdan çıkarken söylediği için neden bu eve hırsız giriyor da sizin evlerinize girmiyor diye soramadım. Karım canımın sıkıldığını görünce güldü. Ayol anlamıyor musun dedi. Şimdi kiracıları evden çıkarmanın 1000 yolunu bulmuşlar. Demek bir yolu da bu. Eve hırsız giriyor diye korkutup bizi evden çıkaracaklar. Evin kirası ucuz olduğundan ya kendileri taşınacaklar ya da bir tanıdıklarını getirecekler. Aklım yattı ama yine de gece gözümü uyku tutmadı. Hırsızı randevu vermiş gibi ha geldi ha gelecek diye bekliyordum. Derken uyuyakalmışım. Bir tıkırtıyla uyandım. Fırlamamla yastığın altındaki tabancayı alıp kıpırdama yoksa yakarım diye karanlığa doğru bağırmam bir oldu. Eve yeni taşındığımızdan elektrik düğmesini bir türlü bulamıyorum. Elektrik düğmesini bulacağım diye kendimi o duvardan bu duvara çarpıyorum. Derken ayaklarıma bir şey takıldı. Şangırtıyla kendimi yerde buldum. Hırsız çelme taktı diye az kalsın tabancadaki kurşunları herifin karnına dolduracaktım ama yuvarlanırken tabanca bir yana gitmiş, ben de bir yana. Karanlığın içinden ha ha ha diye insanın tüylerini diken diken eden bir kahkaha yükseldi. Ulan biz korkunç yerli filmi çeviriyoruz. Erkek sen karşıma çık alçak diye bağırdım. Herhalde elektrik düğmesini arıyordunuz. Kapının sağındadır. Yeni kiracılar elektrik düğmesini bulmak için hep böyle zorluk çekerler. Ses karanlıktan geliyordu. Ben adamı ne yaparım sen biliyor musun diye bağırdım. Karanlıkta görmediğim adam bilmiyorum dedi. Müsaade ederseniz elektriği açıp size yardım edeyim. Çıt diye elektrik düğmesinin sesi duyuldu. Oda aydınlandı. Ben yere düşünce masanın altına girmişim. Karım da karyolanın altına. Karşımda dimdik, benim 2 boyumda bir adam vardı. Ayağa kalksam herifi korkutamayacağım. Yattığım yerden ne olduğumu anlamaz diye sesimi kalınlaştırıp sen kimsin diye sordum. Hırsızım. Bana bak ben yutmam. Sen hırsız değilsin. Bizi hırsızım diye korkutup evden uğratacaksın. Baksana sen benim gözüme. Adam hırsız mıyım değil miyim şimdi görürsün dedi. Babasının evi gibi her yanı karıştırıp işine gelenleri almaya başladı. Hem de bir yandan söylenip duruyordu. Demek siz burasını yatak odası yaptınız. Sizden önceki kiracılar burasını oturma odası yapmışlardı. Daha öncekiler de öyle. Bana bak dedim, sen hırsızlık ediyorsun ama sonra ben seni şikayet ederim. İşinden başını kaldırmadan babana kadar git şikayet et. Bir de benden selam söyle dedi. Ama ben karakola gidene kadar sen kaçarsın. Kaçmam. Vallahi kaçarsın. Evde ne var ne yok toplar kaçarsın. Onun için ben seni bağlayıp karakola haber vermeye gideceğim. İmdat diye bir çığlık attı karım. Mahalleli de bizim kapının önünde hazır mıymış ne birden içeri doldular. Komşular hiç aldırış etmeden aa bu eve yine hırsız girmiş diyorlardı. Bazısı da bakalım hangisi diye birbirlerine soruyorlardı. Bizim komşuların içinde hırsızla tanışanlar, hal hatır soranlar bile vardı. Hırsız kılı kıpırdamadan ha babam öteyi beriyi kaldırıyor. Konu komşu, yardım edin de şu hırsızı bağlayalım. Gidip karakola haber vereceğim dedim. İçlerinden biri, valla siz bilirsiniz ama boşuna zahmet ediyorsunuz sanırım dedi. Biz ne biçim bir yere taşınmışız şaşırdım. Karım çamaşır iplerini getirdi. Hırsız da hiç karşı koymadı. Adamı bir güzel bağlayıp bir odaya koyduk. Üzerinden kapıyı kilitledim. Hemen karakola koştuk. Karım olanı biteni komisere anlattı. Komiser evin yerini sordu. Söyledik. Ha, o ev mi dedi. Evet, o ev dedim. Biz o eve karışamayız dedi. Bizim bölgemizin dışında. Peki biz ne yapacağız? Zavallı adamı boşu boşuna mı bağladık? Bir üst yanınızdaki evde otursaydınız bizim bölgemize girerdi. O zaman biz karışırdık. Karım üst yandaki ev boş değildi ne yapalım dedi. Bizim ev iki karakolun emniyet bölgelerinin tam sınırındaymış. Komiser sizin eve nokta nokta nokta karakolu bakar dedi. Söyledikleri karakol da uzak. Biz oraya gidene kadar sabah oldu. Oradakilere anlattık. Evimizin yerini sordular. Söyledik. Bir polis ha o ev mi dedi. Evet o ev dedim. Bir altındaki ev olsaydı biz bakardık. Sizin ev bizim bölgemizin dışında kalır. Karım vah vah dedi. Adamı da sımsıkı bağlamıştık. Bizim ev hangi bölgeye girer diye sordum. Polis sizin ev jandarmanın bölgesine girer. Oraya polis karışmaz. Siz jandarma karakoluna gideceksiniz dedi. Yola çıktık. Karım aman önce eve gidip şu hırsıza bir bakalım dedi. Adam öldü mü kaldı mı? Öyle ya. İster misin bir de hırsızın sıkı bağlanmaktan kanı dönmesin de ölsün. Hırsızı tutalım derken bir de katil olup çıkalım. Eve gittik. Hırsız bağladığımız gibi duruyordu. Nasılsın dedim. İyiyim ama karnım acıktı dedi. Karım hırsıza yemek çıkardı. Tersiye bakın. Evde bamya varmış. Hırsız da bamya yemezmiş. Karım kasaptan biftek aldı. Hemen pişirip hırsızın önüne koydu. Biz hırsızı şikayet için jandarma karakoluna gittik. Olanı biteni anlattık. Jandarma komutanı evin yerini sordu. Biz de söyledik. Ha, o ev mi dedi. Bizim evi de herkes biliyordu. Jandarma komutanı sizin eve jandarma karışmaz, polis karışır dedi. Aman efendim dedim nasıl olur? Polise gidiyoruz jandarma karışır diyor. Jandarmaya gidiyoruz polis karışır diyor. Bu bizim eve elbet bir karışan görüşen olacak. Jandarma komutanı bir harita çıkardı. Bakın dedi. Siz haritadan anlar mısınız? Bu 140 rakımlı tesviye münhanesi. Burası da su terazisi. Burası da 208 rakımlı tepe. İşte jandarmanın bölgesi buradan geçiyor. Eğer sizin oturduğunuz ev 2 metre daha kuzeybatıya yapılsaydı o zaman jandarmanın bölgesine girerdi. Canım 2 metre için mi? Bakıverin ne olur? Ne mi olur? Onun ne olacağını siz değil biz biliriz. Haritadan gösterdi. Bakın sizin ev burada işte. Jandarma ile polis bölgesini ayıran sınırın üstünde. Anladınız mı? Bizim bölgeye evinizin bahçesinden 2,5 metre kadar giriyor ama hırsızlık bahçede olmamış. Yine polise gitmekten başka yolu yoktu. Karım aman bir kez eve gidip hırsıza bakalım dedi. Allah korusun bir ölürse başımız derde girer. Eve gittik. Hırsıza nasılsın dedim. Yanıyorum çabuk bir su dedi. Suyu içtikten sonra bakın söylüyorum dedi. Benim hürriyetimi kısıtlıyorsunuz. Buna hakkınız yok. Buradan bir kurtulursam sizi dava ederim. Peki ne yapalım kardeşim dedim. Bizim evin kimin bölgesine girdiği belli değil ki seni oraya şikayet edelim. Böyle cenabet yere ev yapılır mı canım? Tam sınırın üstüne yapmışlar. Dedi. Ben söylemedim mi? Siz beni salıverin. Yoksa hürriyetimi kısıtlamak suçundan sizi mahkemelerde sürüm sürüm süründürürüm. Akşama kadar müsaade et dedim. Polise bir kez daha gidelim de. Gitmesine git. Ama biz bu işi kaç zamandır biliyoruz. Önce sizin evin hangi bölgeye girdiğine karar verilecek. Yahut bölgenin sınırları değiştirilecek. O zamana kadar. Hey. Bir daha polise gittik. Bir haritada komiser çıkardı. Bakın dedi. Jandarma bölgesinin sınırı burası. Bahçe jandarmada. Evin bir kısmı bizde, bir kısmı jandarmada. Yatak odası sizin bölgede kalıyor. Hırsızlıkta yatak odasında oldu dedim. Evet ama tespiti lazım dedi. Hem sonra bu hırsız yatak odasına uçarak girmedi ya, bahçeden girdi. Bahçe jandarmanın. Bu yeni bir iş değil. Müzakere halinde. Bakalım sizin evi hangi bölgeye verirlerse biz de ona göre işlem yapacağız. Eve dönüyorduk. Sağımızdaki evin penceresinden yine o ihtiyar seslendi. Geçmiş olsun, evinize hırsız girmiş. Girdi dedim. O evde hiçbir kiracı oturmaz da onun için o kadar ucuza veriyorlar. Ev sahibi kendi oturamıyor, kiracı bulamıyor. Evini yıktırıp 2 metre içeri alacaktı. O zaman tam bölgeye giriyor. Sonra sizi bulunca kiraya vermiş. İhtiyarın karısı, suç sizin değil ev sahibinin dedi. Ev yaptırırken suyu, elektriği, hava gazını, manzarayı düşünüyorlar da hangi bölgeye girdiğini hiç hesaplamıyorlar. İnsan hiç böyle sınır üstünde ev yaptırır mı? 1 yıllıkta kirayı peşin verdiğimizden evden çıkamazdık. Eve girdik. Hırsızı bağladığımız ipleri çözdük. Hırsız karşımıza geçti, oturdu. Birlikte akşam yemeğini de yedik. Sonra bana şimdilik Allah'a ısmarladık, gene gelirim dedi. Şimdi 4-5 hırsız evimizin gediklisi oldu. Mahallede onları herkes tanıyor. Hatta onlarla işbirliği de yaptık. Başka yabancı hırsızlar da dadanmasın diye el birliğiyle evimizi koruyoruz. Bakalım ne olacak? Ya kontratımız bitene kadar evde 6 hırsız, 2 de biz 8 kişi oturacağız ya da bizim evi bir bölgeye sokacaklar. O zaman da hırsızları bulabilirsek bölgemize karışan karakola şikayet edeceğiz. Birbirimize pek de alıştık. Şikayet de ayıp olacak ya. Çünkü evin bir takım masraflarını da onlar görüyor. Yaşasın memleket. Sen ona bakarsan ben yaşamıyorum dedi. Sırtımızı iş yurdunun duvarına dayamış, avluda güneşleniyorduk. Gardiyan yarım porsiyon, elleri arkasında, küçük dağları ben yarattım der gibi önümüzden geçti. Kim yaşıyor ki dedim. Herkes öyle. Buna da şükretmeli. Bizden beterleri var. Vücudun sağ ya, sen ona bak. Yok abi dedi. Öyle değil. Ben hiç yaşamıyorum. Sana nasıl anlatayım bilmem ki. Sen şimdi beni burada görüyorsun ya, gördüğüne bakma. Ben yokum. Yaşamıyorum. Yaşamadığımı ilk önce 12 yaşındayken anladım. Bizim kasabada o zamana kadar hükümet okulu yoktu. Yeni yazının çıktığının devrisi yıl, bizim orada da hükümetin iktidaiye mektebi açıldı. Kasabanın ileri gelenleri çocuklarını bu mektebe verdiler. Babam da kasabanın önde gelenlerinden olduğundan beni hükümet okuluna yazdırmak istedi. Babam elimden tutup beni okula götürdü. Okulun müdürü benim nüfus kağıdımı istedi. Babam, çıkartmadık. Benim nüfus kağıdımı versem olmaz mı? Dedi. Müdür, olmaz deyince babam, canım müdür bey dedi. Olmazı var mı bunun? Benim her bir şeyim oğlumun sayılır. Ha benim ha oğlumun. Olmazmış. Bizim orada Davut Hoca'nın eski yazı öğreten okulu var. Orada nüfus kağıdı istemezler. Babam hükümet önündeki dilekçeciye bir dilekçe yazdırttı. Gittik nüfus dairesine. Memur dilekçeyi aldı. Bir defter çıkardı. Aradı. Babamın kaydını buldu. Senin adın Reşit mi? Babam evet dedi. Memur önündeki defterden babamın künyesini okumaya başladı. Doğum tarihi 1897. Değirmentepe Mahallesi. Tavusbağ Sokak. Hane numarası Atik 51, Cedit 28. 1911'de Hacer'le evlenmişsin. Bir oğlun olmuş. Adı Emin, öyle mi? Babam öyle dedi. Ben aman baba, bu adam her şeyi biliyor, nasıl da biliyor dedim. Babam, bilir elbet, bilmez mi? Devletin koca bir memuru, dedi. Sonra memura döndü. Oğlum Emin'e nüfus kağıdı çıkartmak istiyorum. Hükümet mektebine yazdıracağım da, şimdiye dek ihmal ettik işte. Memur babama kuşkulu kuşkulu baktı. Aa sen ne nüfus istiyorsun yahu, dedi. Senin oğlan ölmüş. Babam şaşırdı. Aman o nasıl söz? Benim oğlan işte burada yanımda. Memur defterdeki kayıttan babamın künyesini bir daha okumaya başladı. Senin adın Reşit mi? Reşit. Babanınki de Mehmet mi? Evet o da doğru. Hacer'le evlenmişsin. Emin adında bir de oğlun olmuş. Evet doğru. Kayıtta hepsi doğru da bir tek Emin'in öldüğü mü yanlış? Kayıtta ölü. Biz ölüye nüfus veremeyiz. Ben ağlamaya başladım. Babam kızdı. Sus ulan dedi. Defterin ölü demesiyle adam ölür mü? Memur ölmüşüm diyor ya. Varsın desin. Sen benim dediğime bak. Sen o her şeyi bilir. Devletin koca bir memuru dedin ya baba. Ben daha çok ağlamaya başladım. Memur, defter yalan söylemez dedi. Burada ne yazıyorsa odur. Sizin başka bir hesabınız varsa ben onu bilmem. Burada ölmüş adama nüfus verilmez. Babam, bizim hesabımız ne olacak dedi. Memur, sizde dalavere çoktur dedi. Muhtarla birlik olur, ölüyü diri, diriyi ölü gösterir, türlü dolap çevirirsiniz. Babam, bizim oğlan ne zaman ölmüş bir de onu anlasak dedi. Memur defterden okuyup söyledi. Birinci Dünya Harbi'nde askere alınmış. Çanakkale'de 1915'te şehit düşmüş. Askerlik şubesinin 331'e 85 sayılı yazısıyla kaydını silip nüfustan düşmüşler. Babam kızdı. Memura, efendi, bak o deftere dedi. Ben 1911'de evlenmiş miyim? Memur, evet dedi. Burada öyle yazıyor. 1911'de evlenmişsin. Yahu evlendiğim gün çocuğum olsa 1915'te 4 yaşında olur. 4 yaşında çocuk ne zaman büyüdü, ne zaman askere gitti de ne zaman şehit düştü? Memur da şaşırdı. Bir bana, bir deftere baktı, bir babama baktı, bir daha deftere baktı. Senin oğlun Emin 1896'da doğmuş dedi. Demek 1915'te şehit düştüğünde 19 yaşındaymış. Babam, oğlan 1896'da mı doğmuş? Aman efendi, ben kaçta doğmuşum bir de ona bak dedi. Memur deftere baktı. Sen dedi, sen 1897'de doğmuşsun. Babam, aman efendi etme dedi. Ben bizim oğlandan bir sene sonra mı doğmuşum? Odadaki öteki memurlar da toplandılar başımıza. Hiçbiri işin içinden çıkamadı. Bizim memur, demek öyle dedi. Defter öyle gösteriyor. Bir yanlışlık var ya, nerede? Babam odadaki memurlara, efendiler dedi. İçinizde babasından önce doğan var mı? Memur kızdı. Sen dedi, herkesin babasını karıştırma. Biz ölüye nüfus veremeyiz, işte o kadar. Babamla nüfus müdürünün odasına gittik. Babam başımıza gelenleri anlattı. Müdür bizimle aşağı, defterlerin olduğu odaya geldi. İki memurla müdür defterlere bir daha baktılar. Müdür de öyle dedi. Kayıtlar öyle. Senin oğlun şehit düşmüş 1915'te dedi ama bir derin düşünceye de daldı. Sonra bu dedi, olsa olsa ancak şöyle olur. Sen evlendiğin zaman aldığın kadın senden yaşlı olur. Dul kadın almışsındır. Kadının senden önceki kocasından Emin adında bir oğlu vardır. Senin üvey oğlun Emin senden bir yaş büyüktür. Sen de kayıtta onun babası gözükürsün. Ben büsbütün ağlamaya bağırmaya başladım. Babam sus ulan dedi. Sen kimin oğlusun, defter mi bilir ben mi bilirim? Memur da müdüre iyi buldunuz beyim öyle olacak dedi. Babamın okuması yazması yok ama memurlara alt olacaklardan değil. Memur defterden okudu. Bekir kızı Hacer, doğumu 1904. Babam demek bu sizin defterin hesabına göre dedi, 1904'te karım doğmuş, oğlu Emin de 1896'da doğmuş öyle mi? Ya anasından 8 yıl önce doğmuş çocuk görülmüş mü? Defterin hesabına göre ben babamdan bir, anamdan 8 yıl önce doğmuş oluyordum. Anam da 7 yaşında babamla evlenmiş, evlenmeden 15 yıl önce de beni dünyaya getirmiş. Memurlar, müdür hep defterlerin başına toplandılar. Kafa kafaya verip düşündüler. Müdür işin içinden çıktı. Bu olsa olsa şöyle olur dedi. Hacer daha önce birisiyle evlenmiştir. Evlendiği adamın başka kadından Emin adında bir oğlu vardır. Hacer'in üvey oğlu, kendinden 8 yaş büyüktür. Sonra kocası ölünce Hacer üvey oğlunu sokağa atacak değil ya, alır oğlunu yanına. Bu Reşit'le evlenir. O zaman Emin üvey anasından 8, üvey babasından 1 yaş büyük olur. Memur öyle dedi. Olsa olsa öyle olur. Babam tövbe dedi. Ya bu nasıl hesap? Karım 7 yaşında benle evlenmiş, benden önce de başka kocaya varmış. Müdür peki başka nasıl olur dedi. Daha iyisini sen biliyorsan söyle. Ben iki gözü iki çeşme ağlar dururum. Babam ağlama ulan. Davut Hoca'nın mektebine gidersin dedi. Aradan epey zaman geçti. Büyüdüm. Beni askere çağırmadılar mı? Yahu biz ölüyüz. Askerliğimizi de yaptık. Çanakkale'de şehit düştük. Bu nasıl iş? Ölü adam askere gider mi? Dinletemedik. Jandarmalar beni tutup askerlik şubesine götürdüler. Babam da ardımdan geldi. Bey, bu çocuğun şehitliğine dair nüfusta kayıt var. Yaşamıyor. Yaşasa nüfus verirler. Dediyse de şube reisi, karşında dimdik duran kazık gibi adamı askerden mi kaçıracaksınız diye beni kıtaya sevk ettirdi. Askere gidince sevindim. Demek yaşıyorum. İyi. Askerliğimizi bitirdik. Arkadaşlar terhis oluyor. Bana tezkere vermezler. Nasıl terhis etsinler? Terhis etmek için nüfus kağıdı olacak ki oraya askerliğini yapmış diye yazsınlar. Benim nüfus kağıdım yok. Bir türlü terhis olamıyorum. Benim birliğim kaydının gönderilmesi diye askerlik şubesine yazdı. Bir ay diyen de askerlik şubesinden cevap gelmedi. Künyesini sorduğunuz şahıs askerliğini yaparken 1938 Dersim harekatında ölmüştür. Bölük komutanına bunda bir yanlışlık var dedim. Ben Dersim'de ölmedim. Çanakkale'de şehit düştüm. Siz bunu en iyisi bizim nüfus müdürlüğünden sorup doğrusunu öğrenin. Her ne yaptıksa bir türlü yaşadığımı ispat edemedim ki terhis edileyim. Sonunda askerliğimi yaptığıma dair elime bir mühürlü kağıt verip beni saldılar. Memlekete geldim ki babam ölmüş. Babamın bankaya 5000, hükümete de 2000 lira vergi borcu varmış. Tek mirasçısı ben olduğumdan babamın borçlarını ben ödeyecekmişim. Maliye yakama yapıştı. Yahu ben yaşamıyorum. İnanmayan askerlik şubesine sorsun. Ona da inanmayan nüfus müdürlüğüne sorsun. Yaşamayan adam babasının vergisini verir mi? Sen Reşit Ağa'nın oğlu değil misin? Babanı inkar mı ediyorsun? Yok, inkar ettiğim yok. Gel gelelim yaşamıyoruz. Anlatamadık. İlle babanın borcunu vereceksin. Ben yine de vermeyecektim ya. Vermezsen babamdan miras kalan malları da alamazmışım. Dünya kadar tarla, toprak, ev, dükkan kalmış. Bir yerden borç para bulup babamın borçlarını ödedim. Babamdan kalan mirası alıp borçlarını vereceğim. Ben vergi vermeye razıyım. Hiç olmazsa insan yaşadığını anlıyor. Gel gelelim, babamın mirasını bana vermezler. Babamın oğlu olduğumu nasıl ispat edeceğim? Nüfus kağıdı ister. Sen yaşamıyorsun ki babandan miras kalsın. Babandan önce ölmüşsün diyorlar. Bir türlü yaşadığımı ispat edemiyorum. Ya ben burada mıyım? Beni görüyor musunuz? Ben dibek tokmağı gibi ayakta mıyım? Ben askere gittim mi? Vergiyi verdim mi? Onlar para etmez diyorlar. Yaşamaya yaşıyormuşum ama resmen yaşamıyormuşum. Ölmedim diyorum, ölü biliniyorsun diyorlar. Yaşadığımı ispat için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdum. Bir de avukat tuttum. Karşımıza bir de hazine avukatı çıkmadı mı? Bu hazine avukatı babamdan kalan mallar mirasçı olmadığından hazineye kalacak diyor. Bir tutturmuş, ille de ben ölmüşüm. Benim avukat yaşadığımı söylüyor. Öbürü öldüğümü. Çekişip duruyorlar. Hazinenin avukatı öldüğüme dair öyle çok belge toplamış ki artık ben de ölü olduğuma inanacağım neredeyse. Demek resmen ölmüşüm. Mahkeme 2 yıl sürdü. Nüfus kağıdı olmadığından bir yere girip çalışamıyorum da. Borç gırtlağa geldi. Bir gün her nasıl olmuşsa ben kendimi kaybetmişim. İleri geri söylenmişim. Ne dediğimi hiç bilmiyorum. Beni yakalayıp cezaevine tıktılar. Yahu siz beni nasıl hapsedersiniz? Ben yaşıyor muyum? Ölmüş adam hapsedilir mi? Ulan ölü olan konuşur mu? Koca herif karşımda ölüyüm diyor. Hapse girdiğime sevindim biliyor musunuz? Hiç olmazsa insanın yaşadığına inanacağı geliyor. Hapisten çıkınca kahrettim. Baktım mirası alacağım yok. Alacaklılar da sıkıştırıyorlar. Aldım başımı İstanbul'a geldim. Bir işe giremiyorum. Bir kızla sevişmeye başladık. Evlenelim dedik. Evlenemem. Yaşamıyorum ki evleneyim. Nüfus müdürlüğünden ölü diye kaydım gelir. Biz nikahsız yaşamaya başladık. Neyle geçineceğiz? Fabrikalara giremiyorum. Bir iş tutamıyorum. Yerime bir adam buldum. Onun adına bir dükkan açtım. Ben resmen ölü olduğumdan kendi dükkanıma sahip olamıyorum. Bir yıl böyle geçti. Dükkanı üzerine yaptığım adam bütün paraları alıp kaçtı. Kaçsın. Bir de vergi geldi mi? Ben o adamla bir sözleşme yaptığımdan vergiler bana geldi. Yaşamıyorum diyorum, dinleyen yok. Ne yapacaktım başka? Hırsızlığa başladım. Yakalandık. Resmen ölüyüm derim, dinlemezler. Ölü çalar mı? Hırsızlık ederken yaşıyorsun diyorlar. İşte böyle. Okula gireceğim, ölüsün diyorlar. Askeri alırken yaşıyorsun diyorlar. Miras isteyince ölüsün diyorlar. Hapse atacaklarsa yaşıyorum. Evlenirken ölüyüm. Benimki yine bir şey değil. Ben eskiden yaşamışım da sonra ölmüş görünüyorum. Yani resmen yaşamıyorum. Benim 4 çocuğum var. Onlar ne yaşıyor ne de ölü. 4'ü de resmen doğmamış. Babaları resmen yaşamayınca çocuklar doğar mı? 3 gün sonra yine hapisten çıkınca resmen yaşayamayacağım. Gardiyan yarım porsiyon düdüğünü öttürdü. Avluda gezinenler koğuşlarına doğru yollandılar. Biz de kalktık. Abi dedi, yaşasak ne olacak? İş memleket yaşasın, öyle değil mi? Biz yaşasak da olur, yaşamasak da. Tek memleket sağ olsun, memleket yaşasın da. Tebelleş. Saat 9'dan önce resmi dairelerde çalışmaya başlanmadığını bildiğim halde her zamanki gibi saat 8'de oradaydım. 5. 6. dereceden insanlardan nefret ederim. Yani odacı, kapıcı, hademe gibi insanlardan. Onlardan nefretim korkumdan ileri geliyor. Bu türlü insanlar her nerede görseler hepsi de beni eskiden tanıyorlarmış gibi horlar, aşağılarlar. Çünkü üstümün başımın eski püskülüğüne bakıp beni de kendilerinden biri sanıyorlar. Bu aşağı tabaka insanları birbirlerine, yani kendilerinden birine hiç dayanamazlar. Oysa büyük, önemli kişilerden hiç zarar gelmez. Bunlardan hiçbiri yıllardan beri beni kovmamıştır. Kovmaları gerekirse bu işi kendileri yapmaz. İşte bu 5. 6. dereceden insanlara yaptırırlar. 2 hademe sopaların uçlarına bağladıkları ıslak çuvalla büyük dış kapının mermer merdiven basamaklarını siliyorlar. Beni görüp yine oradan kovmamaları için karşı kaldırıma geçtim. Memurların geldiklerini görebilmem için oradan büsbütün uzaklaşamazdım. Bulunduğum yerden büyük kapıdan kim girse görebilirdim. Yağmur da yağıyor. Yırtık ayakkabılarımdan ayaklarımın su alması önemli değil de çantamın içindeki evrağın ıslanmasından korktuğum için çantayı ceketimin altına almaya çalıştım. Hademeler, kapıcılar çantamın bavul olduğunu söyleyerek benimle sözde alay ediyorlar. Evet, büyük bir çanta ama hiç de bavul değil. Sahanlıkta yan yana gelen 2 hademe ellerindeki sopalara dayanarak bir şeyler konuştular. Bana bakışlarından benim için konuştuklarını anladım. Yine gelmiş diyorlardı belki de. Şu miras işim yoluna girip de paralar elime geçince geleceğim yine buraya, bu pis, bu aşağılık insanların hepsine bol paralar dağıtacağım. Sevdiğimden değil, onlardan nefret ettiğim için yapacağım bunu. Onları aşağılamak için. Aylıklarından daha çok para vereceğim onlara. Paraları avuçlarına koymadan önce o kağıtları şöyle birkaç kez burunlarına değdirerek sallayacağım. O zaman görmek isterdim onların karşımda nasıl saygıyla eğildiklerini. Kendileriyle bir sınıftan olmadığımı birden anlayacaklar o zaman. Odacılar bir bir gelmeye başladılar. Onlara görünmemek için köşenin öbür yanına çekildim. Duvara yapıştım. Onlar sokakta bile görseler beni kovalamaya kalkarlar. Hele o yampiri, eciş bücüş odacı. İşte memurlar da tek tük gelmeye başladılar. Karşıdaki pastacı dükkanının kapısından duvardaki saate baktım. 9'a 10 var. Yüzünü hiç tıraşlı görmediğim o gözlüklü adam önümden geçiyordu. Bu dairede çalışanların hepsini tanıyorum artık. Çoğunun adlarını, ne iş yaptıklarını da biliyorum. Yalnız bu gözlüklü adamın hangi odada çalıştığını bilmiyorum. Ama onu her sabah gelirken görürüm. Bir elinde saplı kara bir çanta, öbür elinde gazeteye sarılı bir küçük paket vardır her zaman. Gazeteye tek bir sefer tası sarılmış sanıyorum. Bana doğru gelirken gülümsüyordu. Onun gülümsemesinden yüreklenerek sokuldum. Günaydın dedim. Onun da beni selamlayacağını umuyordum. Ama o, niçin dün size müdür beyin odacısı bağırıyordu dedi. Siz bu ayak takımını bilirsiniz herhalde dedim. Onlarla ortaklaşa sözlüğüm olmadığı için anlaşamıyoruz. Karşımda durdu, süzerek baktı bana. Yağmur hızlandı dedi. Estağfurullah dedim. Sık sık ben bu türlü yanlışlıklar yapar, sonra birden çok utanırım. Hiç yeri değilken estağfurullah sözü ağzımdan kaçıverdi birden. Böyle durumlarda başkaları benimle alay eder, sanki benim utandığım yetmezmiş gibi. Oysa bu adam hiç gülmedi. Bizde bir işiniz mi var dedi. Evet dedim. Bir miras işlemi için 2 yıldır her gün geliyorum bu daireye. Tabii pazar ve resmi tatil günleri değil. Islanıyorsunuz, gelin benimle dedi. Birlikte yürüdük. 4 basamak merdiveni çıktık. Kapıdan girdik. Elinde tepsiyle kahve götüren bir hademe beni görünce gözlüklü adamın arkasına doğru çekildim. Benim çekingenliğimi anlayan adam hademeye karşı beni koruduğunu belli edecek biçimde bana dirseğiyle yaklaştı. Bu dairede 1. kattan aşağıda yer olduğunu bilmiyordum. Oysa döne döne 2 merdivenden inip bir bodrum katına geldik. Burası az ışıklı elektrik lambasıyla aydınlatılmış uzun bir koridordu. O uzun koridoru yürüdük. Koridor bana öyle uzun geldi ki o binadan çıkıp başka birçok binanın altından bir tünelden geçiyormuşum sandım. Uzun koridorların duvarlarında hiç kapı olmayışı beni büsbütün şaşırttı. Koridorun dibinde kapı vardı. O kapıyı açınca burnuma keskin bir amonyak kokusu geldi. Arkasından ben de yönelince siz de girecek misiniz dedi. Siz çağırmıştınız dedim. Ama burası abdesthane dedi. Ben sizin çalıştığınız oda sanmıştım dedim. Ben yandaki odada çalışıyorum dedi. Sonra tutun şunları biraz diye ekledi. Saplı kara çantasıyla paketi elime tutuşturdu. Bekledim onu kapı önünde. O uzun koridorda hiç kimse görünmüyordu. Çıt da yoktu. O denli çok bekledim ki gözlüklü adamın içeriden çıkmasından artık umudumu kesmeye başladım. Çantasıyla paketini bana bırakmamış olsa dönüp gidecektim. Kapıyı açıp ben de abdesthaneye girmek istedim ama kapı açılmıyordu. İçeriden kilitlenmiş olacaktı. Bir süre daha bekledikten sonra kapıyı vurdum. İçeriden girin diye bir ses geldi. Affedersiniz, kapıyı sürgülemişsiniz galiba dedim. Tabii sürgülerim, burası abdesthane dedi içeriden. Ama girin dediniz bana. Siz kapıyı vurunca birden kendimi çalışma odamda sandım da ondan. Ben ne yapayım burada diye sordum. Burada da mı rahat yok insana diye bağırdı içeriden. Çantanızı, paketinizi bırakıp gidebilir miyim diye sordum. Tabii gidebilirsiniz dedi. Ama gidemem ki dedim. Neden diye sordu. Amonyak tüten bu kapı önünde o kadar çok bekledim ki burada dura dura benim de abdestim geldi en sonunda. Artık gidemem dedim. Öyleyse bekleyin, ben size yardım edeceğim dedi. Bana en büyük yardımınız oradan çabuk çıkmanızdır. Yoksa çok kötü durumda kalacağım dedim. Nasıl olsa o kadar beklediniz. Beklediğiniz kadar beklemeyeceksiniz dedi. Kendi çantamı da onun çantasıyla paketini de yere bırakıp 2 büklüm kıvranmaya başladım. Bir sağ ayağımın bir sol ayağımın üstünde durarak kendimi tutmaya çalıştım. Tam o sırada arkamdan ayak sesleri duydum. Utancımdan arkama dönüp bakamadım. Konuşmalarından gelenlerin 2 kişi olduğunu anladım. Yanımdan geçerken biri bu adam ne yapıyor burada diye öbürüne sordu. Öbürü de ona galiba dans ediyor herif dedikten sonra kendi cevabıyla yetinmeyerek bana sordu. Ne yapıyorsun orada? Siz iyi tahmin etmiştiniz dedim. Tam bu sırada kapı açıldı. Gözlüklü adam dışarı çıktı. İçeriye atladım. Ama öyle dardı ki çantamla birlikte giremeyeceğim için çantamı dışarıda bırakıp kendimi attım içeri. İçeri girince abdestim olmadığını anlayıp şaştım kendime. Neden kıvranıp durmuştum öyleyse? Durumumu düşünürken birden kapı açıldı. Acelemden kapıyı sürgülemeyi unuttuğumu o zaman görüp kapıyı açan kadına affedersiniz dedim. Kadın Süleyman Bey burada mı dedi. Yok dedim. Kadın kaşlarını çatıp nerede öyleyse dedi. Bunu öyle bir sordu ki soruşundan Süleyman Bey'in nerede olduğunu benim bilmem gerektiği ortaya çıkıyordu. Demek ki gözlüklü adamın Süleyman Bey olduğunu sanarak az önce çıktı buradan ama nereye gittiğini bilmiyorum dedim. İkiniz oraya nasıl sığdınız diye sordu. O çıktıktan sonra ben girmiştim dedim. Şimdi ne olacak dedi. Kadın kapıyı iyice kapadığı için müsaade ederseniz ben buradan çıkacağım dedim. Onu söylemiyorum dedi. Süleyman Bey'i nereden bulacağım? Birden yine o hiç yeri olmayan bir söz ağzımdan kaçıverdi. Teşekkür ederim. Kadın kahkahalarla gülmeye başladı. Dönüp gitti. Utancımdan her yanıma ateş bastı. Dışarıda çantam yoktu. Birden deliye döndüm. Miras hakkımı ispatlayan bütün belgeler çantamın içindeydi. Şaşkınlıktan ne yapacağımı bilmediğim için Süleyman Bey diye bağırmaya başladım. Uzun ve basık tavanlı koridorda sesim üst üste birkaç kez yankılandı. Süleyman Bey! Süleyman Bey! Süleyman! Kadının arkasından koştum ama onu bulamadım. Ters yana koştuğumu neden sonra anladım. Koridorun dibinde sağa sola iki koridor daha uzanıyordu. Ben geldiğim koridora dikey başka bir koridor üzerinde koştuğumu en sonunda anladım. Geri dönüp yukarı kata çıkmak istedimse de geldiğim yolu bu koridora indiğimiz merdiveni bulamadım bir türlü. Sağa sola saparak birçok koridorda koşarak dönüp dolaştım. İki elimi ağzıma boru yapıp bir daha Süleyman Bey diye bağırdım. Sesim yine yankılandı ama bu kez benim sesime yankı olarak efendim diye derin bir yerden geliyordu. Bir yandan Süleyman Bey diye bağırarak çok derinlerden efendim diyen sese doğru yürümeye başladım. Gide gide sonunda kendimi bir kapı önünde buldum. Açılan kapıdan demin konuştuğum kadın çıktı. Süleyman Bey'i gördünüz mü diye sordum. Hangi Süleyman Bey'i dedi. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Bana Süleyman Bey gerekli dedim. Ama çok Süleyman Bey var. Hangisini arıyorsunuz dedi. Çantamı alanı dedim. Sizin de mi çantanızı aldı? Ben de onu arıyorum. Bulursanız bana da söyleyin dedi. Çok affedersiniz rahatsız ediyorum sizi. Buradan yukarı nasıl çıkacağım dedim. Kadın merdivenden tabii dedi. Ben de ona çok tabii dedim. Koridordan yürüdüm. Bir türlü merdiveni bulamadım. Kadına merdivenin yerini sormak için geri döndüm ama bu kez o kapıyı da bulamadım. Yine iki elimi ağzıma boru yapıp Süleyman Bey diye bağırdım. Yine sesim yankılanır gibi derinden o efendim sesi geldi. Yürüdüm sese doğru. Karşıma birden merdiven çıkınca basamakları atlayarak yukarı çıktım. Birinci katta gidip gelen memurlar, işleri için gelmiş yurttaşlar, odacılar vardı. Odacılar kovsalar değil dövseler bile buradan gidemem artık. Çantam kaybolduktan sonra ben nasıl olsa mahvolmuşum demektir. Odacılardan birine Süleyman Bey nerede dedim. Çok sert sormuş olmalıyım ki odacı benim önemli kişi olduğumu sanarak üçüncü katta sağdaki ilk oda dedi. Basamakları atlaya atlaya çıktım. Sağdaki ilk odaya girerken odacı tutmak istediyse de ben daldım içeri. Çok geniş, güzel, iyi döşeli bir odaydı burası. Eşyalar klasik biçimdeydi. Tam karşıdaki çok büyük masada orta yaşlı, çok iyi giyimli bir adam oturuyordu. Ben içeri girince adam ayağa kalktı. Bana doğru geldi, elimi sıktı. Hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk dedim, çok kibardı. Buyurun efendim diyerek bana masasının önündeki koltuğu gösterdi. Tabii oturdum. Adam o kadar rahat davranışlıydı ki karşısında telaşımdan utandım. Ben Süleyman Bey'i arıyorum efendim dedim. Evet benim dedi. Ama benim hapishanede gördüğüm siz değilsiniz dedim. Olabilir, o başka Süleyman Bey'dir dedi. Sonra ekledi, ne yapacaktınız onu? Çantamı almıştı da dedim. Parmaklarıyla masanın camına vurarak nasıl verdiniz çantanızı dedi. Anlatmak zorunda kaldım. Hangi Süleyman Bey diye bir daha sordu. Ha demek çantaları alan Süleyman Bey. Büyük bir sevinçle işte o, tanıyor musunuz dedim. Soğukkanlılıkla tanımıyorum dedi. Çanta alan Süleyman Bey dediniz ama. Siz söylediniz ya dedi. Kapı vuruldu. Süleyman Bey gir dedi. Demin ben içeri girmek isterken engel olmak isteyen odacıyla iyi giyimli bir adam girdi içeri. Odacı dimdik ayakta durdu. Burada memur olduğunu sandığım iyi giyimli adam Süleyman Bey'in kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Söylerken arada bir yan gözle de bana bakışından benim için bir şeyler söylediğini sezinledim. Süleyman Bey de bana bakmaya başladı. Fısıltısından o memurun Süleyman Bey'e benim için deli dediğini duydum. Birkaç kez bu deli sözü kulağıma çarptı. Süleyman Bey de kulağına fısıldayan adama ya öyle mi deyip duruyordu. Fısıldayan adam doğruldu. Bana kızgın kızgın baktı. Odacı omzumu dürttü. Eliyle dışarı çıkmamı işaret etti. Birden fırladım. Süleyman Bey'e ben hakkımı arıyorum beyefendi dedim. Benim için söyledikleri doğru değil. Anlıyorum efendim dedi. Öbürlerine teşekkür ederim gidebilirsiniz dedi. Onlar gittiler, ben ayaktaydım. Ne yapmam gerektiğini kestiremiyordum. Oturunuz rica ederim dedi. Teşekkür ettim. Çantanız eski miydi dedi. Evet eskiydi dedim. İçinde ne vardı? Miras işimin belgeleri vardı. Parmaklarını çıtlattı. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Bu miras işinin arkasından koşmaktan başka bir iş yapamıyorum ki dedim. Sağ elinin parmaklarıyla masa camında durmadan tempolu sesler çıkarıyor. Bu trompet oyunundan parmakları yorulunca da önce bir elinin sonra öbür elinin parmaklarını ayası içine alıp çıtlatıyordu. Bu yaptıkları hiç arasız, sürekli olduğu için sinir bozucuydu. Çantam kaybolduysa ben mahvoldum demektir. Kendimi öldürürüm dedim. Merak etmeyin dedi. Bu dairede çalışan Süleyman Bey aldığına göre çantanız kaybolmaz. Nasıl olsa bulunur. Demek içinde miras belgeleriniz vardı. Evet Süleyman Bey, miras dedim. Ne mirası diye sordu. Bu dairede çalışan herkes bilir benim miras işimi dedim. Çünkü hepsini anlatmışımdır. Yalnız çantamı bıraktığım Süleyman Bey'le bir de size anlatmamıştım. Çünkü sizi daha ilk görüyorum. Ben de bu daireye daha yeni geldim de dedi. Müsaade ederseniz size de anlatayım dedim. Cam üstünde trompet çalmaktan yorulan parmaklarını çıtlatarak çok memnun olurum. Anlatın rica ederim dedi. Miras işimi anlatmamı isteyen hem de bunun için bana rica eden adamı hayatımda ilk görüyorum. Buna çok sevindim. Padişah zamanında diye söze başlamıştım ki sözümü kesip hangi padişah diye sordu. İran'a savaş açan padişah dedim. Ha anladım demek o padişah dedi. Evet o padişah dedim. Gözlerim hep onun camda tıkırdayan parmaklarında olduğu için zihnimi bir türlü toparlayamıyordum. Anlatın anlatın siz dedi. Padişah İran'a savaş açınca tabii o zamanki savaşta haberleşme için güvercin kullanılıyor. Dedemin dedesinin dedesi güvercine çok meraklıymış. Evinde çok cins güvercinler yetiştirilmiş. Padişah çağırmış. Savaş sırasında haber güvercinlerinin yiyim için ve her türlü gereksinim işlerini ona vermiş. Bu görevine karşılık da padişah şehirdeki bütün güvercinlerin terslerini ona bağışlamış. Büyük dedemin dedesi ordu savaştan dönerken yolda ölmüş. Tabii bütün serveti çocuklarına kalıyor miras olarak. Ama bu miras işlemi öyle uzun sürüyor ki onlar da hayatlarında bu mirasa kavuşamıyorlar. Bilirsiniz güvercin kakaları çok değerli çiçek gübresidir. Çok para eder. Ama rica ederim yeter artık. Ben böyle bağırınca ne var dedi. Daha ne olsun dedim. Siz öyle parmaklarınızla camda dümbelek çaldıkça ben anlatamam ki. Aklım parmaklarınıza gidiyor, ne anlatacağımı şaşırıyorum. Siz de böyle parmaklarınızla trompet çalabilir misiniz cam üstünde dedi. Ne var ona yapamayacak dedim. Yapın da görelim dedi. Ben de parmaklarımla masanın camında trompet çalmaya başladım. Kendisi gibi güzel çalamadığımı söyledi. Bak işte böyle dedi. Büyük masanın bir başında ben, öbür başında o, parmaklarımızı cama vurarak dümbelek sesleri çıkarıyorduk ki birden kapı vuruldu. Süleyman Bey parmaklarını cama vurmaya devam ederek girin dedi. Elinde yazılı kağıtlarla şişman bir adam girdi içeri. Süleyman Bey'e imza için getirdim, imzalar mısınız dedi. Ancak o zaman camdan parmaklarını kaldırıp önüne konulan kağıtları imzalamaya başladı. Tabii ben o sırada devlet dairesinin resmiyetini bozmamak için parmaklarımı cama vurmuyordum. Ama Süleyman Bey siz devam edin lütfen deyince ben de devam ettim. Önüne konulan bütün kağıtları imzaladıktan sonra o şişman adama siz hakem olun, hangimiz daha iyi çalıyoruz dedi. İkimiz birden parmaklarımızı cama vurmaya başladık. Şişman adam büyük bir şaşkınlık içinde bir bana bir Süleyman Bey'e bakınıp durdu. Sonra bir şey söylemeden dışarı çıktı. Miras işimde bana yardım edeceğini düşünerek siz daha iyi çalıyorsunuz dedim. Tabii dedi. 42 yıldan beri hiç durmadan egzersiz yapıyorum. Demek siz bu daireye yeni geldiniz dedim. Evet, bu sabah geldim. Nereden geldiniz? Evden. Müdürsünüz değil mi? Yo. Yine parmaklarını cama vurmaya başladı. Memur musunuz dedim. Memur olmadığını, memurluktan nefret ettiğini söyledi. Burada niçin bulunduğunu sordum. Sabahleyin evden çıkmış, canı sıkılıyormuş. İçeride ne yapıyorlar diye merak edip bu daireye girmiş. Gezmiş içeride. Bu odanın kapısı önünden geçerken odacı kapıyı açıp eğilmiş. Buyurun demiş. Bu durumda içeri girmemek nezaketsizlik olurdu dedi. Hem konuşuyor hem de parmaklarını cama vurup duruyordu. Az önce önüne getirilen resmi yazıları imzaladığını söyleyince de kendisinin kimseye herhangi bir şey imzalamak istediğini söylemediğini ama imzalaması için önüne getirilen evrakı geri çevirmenin doğru olmayacağını anlattı. Öyleyse ben deminden beri size miras işimi boşuna mı anlatıp duruyorum dedim. Hiç de boşuna değil. İkimiz de vakit geçirdik dedi. Kızgınlıktan kan beynime sıçramıştı. Tek kelime söylemeden dışarı çıktım. Kapı önünde duran odacıya içeridekinin kim olduğunu sordum. Başka yere tayin olunan eski müdürün yerine gelen yeni müdür olabileceğini söyledi. Müdür olmasaymış ne diye buraya girip masaya oturacakmış? Adının Süleyman olduğunu da kendisi söylemiş. Benim için bu adamın ya da başka birinin müdür olması arasında hiçbir ayrım olmadığı için sesimi çıkarmadım. Her zaman beni çok horlayan bu odacı, müdür Süleyman Bey'in benimle ilgilendiğine tanık olduktan sonra bana karşı olan durumunu değiştirmişti. Ben merdivenden inerken dairenin görevlileri her zamanki gibi arkamdan alay etmeye başladılar. Bu alaycıların arasında kara önlüklü iki kadın ve bir de küçük memur vardı. Gülüşmeleri arasında güvercinci, güvercin kakaları, kaçık gibi sözcükler kulağıma çalınıyordu. Bu tür aşağılamalara alışık olduğum için alaylarını aldırmıyordum. Yeter ki bir kendini bilmez hademe beni arkamdan iterek kapı dışına bırakmasın. Merdivenin üçüncü dördüncü basamağına ayağımı atmıştım ki arkamdaki alaylı gülüşmeler birden bıçakla kesilir gibi durunca geriye dönüp baktım. Süleyman Bey'in odacısı onları çevresine toplamış fısır fısır bir şeyler söylüyor. Herhalde müdürün benimle ilgilendiğini anlatıyordu onlara ki bakışlarındaki o küçümseme sönmüştü. İndim merdivenden. Birinci kat girişinden aşağı o deminki bodrum kata inecek çantamı alan Süleyman Bey'i arayacaktım. Ama inilecek merdiveni bulamadım. O mermer geniş yerde birkaç kez dolandım. Az önce indiğim merdiveni bulamadım. Öğle paydosu olduğu için kimi memurlar yemek yemek için dışarı çıkıyor, kimisi de içeride yemeğe hazırlanıyordu. Önümden geçenlerden birine aşağıya nasıl inileceğini sordum. Adam aşağıya inilemeyeceğini söyleyince yasak olup olmadığını sordum. Çünkü aşağısı yoktur dedi. Az önce aşağı inmiş olduğumu söyleyince de 13 yıldır burada çalıştığını, bu binada bodrum katı olduğunu bilmediğini söyledi. Siz de bu dairede çalışıyorsunuz değil mi dedi. Cevap vermemi beklemeden sizi her gün burada görüyorum. Dikkatimden hiçbir şey kaçmaz. En devamlı memur sizsiniz. En erken gelip en geç gidiyorsunuz. Hangi servistesiniz dedi. Sorusunu cevaplandıracaktım ki merdiven altındaki küçük odadan çıkan bıyıklı adam koşarak geldi. Hadi çık çabuk buradan. Başka işimiz yok da delilerle mi uğraşacağım diye bağırmaya başladı. Ben de ona bağırmaya başladım. Çantamı almadan bir yere gitmeyeceğimi söyledim. Koşuşan başkaları beni zorla dışarı atmak istiyorlardı. Bu gürültüyle çevremiz kalabalıklaştı. Kimisi beni haklı buluyor, eskiden tanıyanlar da dışarı çıkarmak için beni iteliyorlardı ki bu sırada iri yarı bir adam yurttaşa böyle davranmaya hakkınız yok diye beni itenlerin üstüne yürüdü. Beni bırakanlar bu adamın üstüne yürüdüler. Bu kez ben onları ayırmaya çalışırken az önce aşağı inilecek merdiveni sorduğum adam elimden tutup beni kalem odasına soktu. Adama teşekkür ettim. Bu iyiliğini unutmayacağımı, mirasım elime geçince kendisine gereken yardımı yapacağımı söyledim. Mirasımın ne olduğunu sordu. Ben de anlattım. Elimde padişahın tuğrasını taşıyan ferman var. Bu fermanda şehirdeki bütün güvercin gübrelerinin ailemizin olduğu, padişahın bize bağışladığı yazılı. Bilirsiniz, bizim devlet dairelerinden kolay iş çıkmaz. Siz de memursunuz ama gücünüze gitmesin böyle söylediğim için. Ne babam ne babamın babası hakları olan mirası alabildi. Zavallılar yoksulluk içinde ölmüşler. Ben anlatırken adam masasının üstüne koyduğu sefer tasından öğle yemeğini yiyordu. Tek çatalı olduğunu aldırmadan bana da yememi söyledi. Az önce karnımı doyurduğum yalanını söyledim. Mirasınız çok büyük servet dedi. Evet ama herkes sizin gibi anlayışlı davranmıyor bana dedim. Bu miras işimi dairede başkalarından da duymuş. Çok ilginç bulduğundan anlattım. Çok erken devlet kapılarına düştüm. İlk dilekçemi bundan 43 yıl önce vermiştim. Bu sözüme pek şaşarak kaç yaşındasınız dedi. 43 yaşındayım. Bunda şaşacak bir şey yok. Çünkü 43 yıl önce o dilekçeyi annem bana gebeyken vermiş. Miras benim olduğuna göre dilekçeyi annemin karnındayken annemin eliyle ben vermiş sayılmaz mıyım? Gayet tabii dedi. Çok teşekkür ederim dedim. Bütün memurlar sizin gibi anlayışlı olsalardı ben mirasımı çoktan almış olurdum. Benim ailem çok genişmiş, çok kalabalıkmış. Ama en sonunda yalnız ben kalmışım. Miras yalnız benim hakkım şimdi. Mirasımı elde edince birçok akrabamın ortaya çıkabileceğini söyledi. Bize rüşvet vermeden resmi dairelerden iş çıkmadığını siz benden iyi bilirsiniz. Ama rica ederim, üzerinize alınmayınız. Zavallı annem miras arkasından koşmaktan başka iş yapamadığı için rüşvet verecek para bulamıyormuş. İşini yapmaya söz veren memurların evinde çamaşır yıkar, hizmetçilik aşçılık yaparmış. Ama annemin bu davranışı aleyhine olmuş. Çünkü annem elinden her türlü ev işi gelen iyi bir ev kadını olduğundan ilgili memurlar işini bitirirse bir daha böyle parasız hizmetçi bulamayacaklarından bizim miras işimizi uzatıyor ve boyuna işlemi karıştırıyorlarmış. Hatta memurlar kendi aralarında bir program bile yapmışlar. Annemi hangi gün hangi memurun evinde çalıştırmak istiyorlarsa bizim miras evrakını o memura havale ediyorlarmış. Komşularımızın bana sonradan söylediklerine göre bir memur annemin evrakını başka bir memura havale etmek için o memurla pazarlık ederek para alırmış. Sonunda anneciğim bir memurdan başka memura nasıl devredildiğinin farkına varıp durumu dairenin amirine şikayet edince o amir "Vay alçaklar!" diye bağırarak annemi kendi evinde çalıştırmaya başlamış. Oysa babam ölmeden az önce miras eline geçmek üzereymiş. Ama o ölünce annemi evlerinde çalıştırmak için memurlar işlerimizi büsbütün içinden çıkılmaz biçimde karıştırmışlar. Babam öldüğü zaman annem bana gebeymiş. Yine bir devlet dairesinde miras işimizi izlerken doğum ağrıları tutmuş. Sonra da o daireden bir memurun evinde çamaşır yıkarken beni doğurmuş. Benim ilk çocukluk anılarım devlet daireleri olmuştur. Çünkü beni bırakacak kimsesi olmadığından annem elimden tutar, miras işimiz için o daireden öbür daireye giderdi. Annem öldüğü zaman ben 3 yaşındaydım. O zaman halam bu miras işini üzerine almıştı. Bana sonradan anlatıldığına göre halam beni 3 yaşında koca bir çocukken kundaklayıp öyle götürüyormuş dairelere ki kundakta bir öksüz ve yetim çocuğu görerek acısınlar da işimizi çabuk görsünler. Kundağın içinden çıkardığı elime dilekçeyi tutuşturmuş. Bana da öğretmişler. Ben de dilekçeyi masadaki memura uzatmışım. Bir miras evrakının Genelkurmay Başkanlığı'na havale edilmesi inanılacak şey değildir. Ama bizi başlarından sağmak için Genelkurmay Başkanlığı'na göndermişler. Uygun bir gerekçe de bulmuşlar. Bu bizim mirasımız İran Savaşı'ndaki haberleşme güvercinleriyle ilgili olduğundan işimizle Genelkurmay Başkanlığı'nın ilgilenmesi gerekirmiş. Halam bir yolunu bulup bir generalin karşısına çıktığı zaman benim kundak içinden elimdeki dilekçeyi uzatmam generali çok duygulandırmış. Beni kucağına almış. Ben de generalin göğsündeki madalyayla oynamışım. Bana hiç konuşmamam sıkıca tembih edildiği halde madalyayla oynarken yapılan tembihi unutup konuşunca general kundaktaki çocuğun konuşmasından büyük şaşkınlığa uğramış. Genelkurmay Başkanlığından dilekçemize gelen cevapta güvercin tersleri işiyle Tarım Bakanlığı'nın uğraşması gerektiği, bizim de Tarım Bakanlığı'na başvurmamız bildiriliyormuş. Halam da ölüp miras dilekçemi kendim izlemeye başladığım zaman dilekçemin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunmasını hiç akıl alır mı? Ama gerçek böyleydi. Çünkü halam da işimizin sonuçlanması için annem gibi işimizle ilgili memurların evlerinde ev işleri görmeye başladığından yeni doğan torununa baktırmak için bizim evrakımızı Diyanet İşleri'nde çalışan bir memura havale etmişlerdi. Ben anlatırken yemeğini çoktan bitirmiş olan memur başlangıçta beni dikkatle dinliyordu. Ama sonraları yemek üstüne uyku bastırdığından gözleri süzülmeye, esnemeye başladı. Gözleri dalıp dalıp gidiyordu. Arada bir beni dinlediğini göstermek için ya vah vah evet gibi sözler söylüyor, dilini damağında çıklatıyor, bunları sözümle hiç uymayan zamanlarda söylüyordu. Bir ara gözleri öylesine daldı ki göz bebekleri tüm görünmez oldu. Miras olayını anlatmayı kesip şimdi ben çantamı nasıl bulacağım diye sordum. O beni hala olayı anlatıyor sanıp ya vah vah dedi. Sustum. O da başını iki eline dayamıştı. Sonra başını masaya dayadı. Horluyordu. Bir ara kendi horultusundan sıçrayıp sonra ne oldu diye sordu. Aşağı kata inilecek merdiveni bulamıyorum dedim. Ben 13 yıldır bu dairedeyim. Böyle bir merdiven bilmiyorum ama umut kesilmez. Siz yine arayın belki bulursunuz dedi. Teşekkür edip yanından çıktım. Kapıdan çıkar çıkmaz da çantamı alan Süleyman Bey'le karşılaştım. Beni görünce neredesiniz canım dedi. Herkes de bana çantasını bırakıp gidiyor. Gelin de çantanızı alın. Önden yürüdü. Ben de arkasına takıldım. Arayıp da bir türlü bulamadığım merdiven hemen önümüzdeydi. Neden ortadaki merdiveni göremediğimi anlayamadım. İndik basamaklardan. Yine o koridorlardan geçtik. Süleyman Bey benimle hiç konuşmadığı için ben de bu suskunluğu bozamıyordum saygımdan. Uzun koridoru geçtikten sonra sağa sola yine sola sağa birçok koridor geçtik. Büyük bir odaya girdik. Büyük odanın yarısına yakın yerini üst üste atılmış çantalar kaplamıştı. Sizin çantanız hangisiyse alın dedi. O kadar çantanın içinden kendiminkini aramaya başladım. Araya araya öyle yoruldum ki bir ara çantaların üstüne çöktüm. İçeriye 50 yaşında gösteren püskül kaşlı, sert bakışlı bir adam girdi. Süleyman Bey'e sizde apandis bulunur mu diye sordu. Süleyman Bey var ama bana gerekli veremem dedi. Ben de istemedim ki yalnız var mı diye sordum dedi. Sonra beni gördü. Uyuyor mu bu dedi. Süleyman Bey çok yorgun olacak. Uyumuştur belki dedi. Beni uyuyor sandıklarından onları yalancı çıkarmamak için uyurmuş gibi yaptım. Demek şimdi de bu daireye dadandı dedi. Süleyman Bey tanıyor musunuz diye sordu. Tabii birkaç yılda bizim dairede bulundu. Ona öyle alışmıştı ki arkadaşlar bütün ayak işlerimizi ona gördürürdük. Hatta bir yıl kadar bizim kalemde hademe kullanmadık bu gördü bütün işlerimizi. Süleyman Bey sonra neden çıkardınız diye sordu. Biz çıkarmadık dedi. Kendisi istifa edip ayrıldı. İşler mi ağır geldi? Sanmıyorum. Önüne gelen döverdi zavallıyı. Hele şef, karısıyla kavga edip evinden çıktığı her sabah hırsını bundan alırdı. Karısıyla kavga etmediği sabah da hiç olmazdı ki. Neyse, ben gidiyorum. Demek sizde apandis var. Süleyman Bey, evet var, niçin sordunuz dedi. Püskül kaşlı adam, bakanlık soruyor da dedi. Bundan sonra her ayın 5'inde liste çıkarılıp bakanlığa gönderilecek. Apandis listesi. Memurların kaçta kaçında apandis olduğunun istatistiğini yapıyoruz. Süleyman Bey, herkesin bir apandisi vardır dedi. Püskül kaşlı adam, vardır ama dedi, ameliyatla apandisini aldırmış olanlar bulunabilir. Süleyman Bey, niçin soruyorlar, bakan merak mı etmiş dedi. Öbürü sanmam dedi. Devlet memurları kadrosunda şişkinlik var diye parlamentoda konuşuldu ya, bakan da bu iddiayı yalanlamak için memurları çalıştıracak yeni işler çıkarıyor. Püskül kaşlı adam çıktı. Süleyman Bey masasındaki bir kağıdı birkaç kez katlayıp kağıdın sivri ucuyla dişlerini karıştırdı. Uyanmış gibi yaparak yine çantamı aramaya başladım. Süleyman Bey, sizin evrakınız bizim daireye nereden gönderildi diye sordu. Dışişleri Bakanlığı'ndan dedim. Güvercin kakalarıyla dışişlerin ne ilişkisi var dedi. Sonra ekledi. Yani güvercinin dışkısı olmasından mı dışişlerindeydi bu iş? Hayır, İran Savaşı. O zamandan. Ama Süleyman Bey benim miras işimin güvercin gübresiyle ilgisi olduğunu nereden biliyordu? Buna pek şaştığım için siz nereden biliyorsunuz bunu dedim. Herkes konuşuyor. Bunu bilmeyen yok ki bizim dairede dedi. Müdür Bey bilmiyordu. Sabahleyin ona da anlattım dedim. Müdür geldi mi diye sordu. Ben de gelen adamın müdür olmadığını ama onu herkesin müdür sandığını, canı sıkılıp sokakta dolaşırken bu daireye, sonra da müdürün odasına girip oturduğunu anlattım. Bu sözlerime hiç şaşmadı. Müdürün odasına oturduğuna göre müdür sayılacağını söyledi. Müdürle müdür olmayanın farkı, yurttaşla arasına bir takım başka kişilerin girmesidir. Odacı filan gibi. Araya daha çok kişi girerse o zaman genel müdür, bakan filan olur bir insan. Bütün büyüklük yurttaşla doğrudan doğruya konuşmayıp araya aracıların girmesidir dedi. Niçin araya odacı, kapıcı, memur, özel kalem müdürü gibi kişilerin girdiğini sordum. Bu aracılar girmezse yurttaş onlara saygı duymaz çünkü dedi. Hepimizin saygı duymaya ihtiyacı vardır. Bütün bu dairedeki kalabalık yurttaşların işlerinin kolay görülmesi için değil, saygı duyma gereksinmesini karşılamak içindir. Yurttaşlar bunun için vergi verirler. Başınız sağ olsun dedim. Yine işte o birden saçma ve yersiz konuşma huyum tepi vermişti. Ama Süleyman Bey bu saçmalığıma hiç şaşmadı. Kapı vuruldu. Süleyman Bey gir dedi. İçeriye bir kadın girdi. Daha önce koridorda görüp birbirimize Süleyman Bey'i sorduğumuz kadındı. Kadın, müdür bey çağırmış da hazırlanayım biraz dedi. Çanta yığınına gitti. Oradaki çantalardan birinden bir çift takma memeyle ayna, tarak, ruj filan gibi süslenme araçları çıkardı. Kadın aynayı dayayacak bir yer aradı. Sonra bana şunu tutar mısınız dedi. Aynayı tuttum. Kadın önce önlüğünü çıkarıp takma memeyi göğsüne güzelce yerleştirdi. Aynadan baktı kendine. Süleyman Bey'e nasıl oldu diye sordu. Süleyman Bey çok güzel ama niçin her zaman takmıyorsunuz dedi. Kadın her zaman takarsam müdür bey kıskanıyor. Yalnız kendisi için takmamı istiyor dedi. Elimde tuttuğum aynanın karşısında boyandı. Süleyman Bey müdür yeni gelmiş nasıl bir adam diye sordu. Kadın yeni mi gelmiş hiç fark etmedim dedi. Yüzüne bakmamıştım ama müdürler birbirlerine benzer. Kadın çıkınca Süleyman Bey bu kadın müdür beyin sekreteridir. Çok namuslu kadındır. Yalnız müdür beyin odasına giderken takma memelerini takar dedi. Yeni müdürün adının da Süleyman olduğunu söyledim. Sekreter bütün müdürler birbirine benzer dedi ya eski müdür de Süleyman'dı dedi. Siz de Süleyman'sınız ama müdür değilsiniz dedim. Bütün müdürler Süleyman'dır ama bütün Süleymanlar müdür değildir dedi. Sonra derin bir düşünceye daldı. Ekledi. Yurttaşlarla benim aramda bu dairenin birkaç kapısı bir de bu uzun koridor var. Bak kadın demin içeri girmek için kapıyı vurdu. Bu kadarı müdür olmaya yetmez. Araya daha odacıların sekreterlerin filan girmesi gerekir ki yurttaş saygı duysun. Bu kez sekreter kadın kapıyı vurmadan içeri daldı. Süleyman Bey bu yeni müdür çok kurnaz bir adam dedi. Bir deli varmış bizim daireye tebelleş olmuş. Onu savmanın yolunu bulmuş. Süleyman Bey'in sekreter kadına susması için kaş göz işaretleri yaptığını gördüm. Kadın, kim o adam? Nerede acaba? Bir miras işi varmış. Müdür bey istiyor dedi. Ben çantaların olduğu köşeye çekilmiştim. Süleyman Bey yanıma geldi. Bir elini omzuma attı. Kulağıma, hiç üzülme. Bir şey yapamazlar dedi. Ben de sizinle birlikte geleceğim. Dövmeye, kovmaya kalkarlarsa ben önlerim. Sağ olunuz. Mirasım elime geçince ben de bu iyiliğinizin altında kalmayacağım dedim. Süleyman Bey kadına, işte bu bey dedi. Üçümüz çıktık odadan. Birinci kata gelince asansöre bindik. Kadın altıncı katın düğmesine bastı. Ben, ama müdür beyin odası ikinci katta dedim. Süleyman Bey, olsun. Önce altıncı kata çıkar, sonra ikinci kata ineriz dedi. Ama niçin diye sordum. Anlattım ya size dedi. Yarına kadar zorlukla girilirse duyulan saygı da o kadar artar. Sekreter kadının yüzü asıldı ve Süleyman Bey'in kulağına niçin devlet sırrını bir yabancıya açıklıyorsunuz diye fısıldadığını duydum. Süleyman Bey yabancı değil, o da bizden sayılır dedikten sonra kadının kulağına bizden farkı yok ki, baksana o da deli diye fısıldadığını duydum. Altıncı kata çıkıp sonra ikinci kata indik. Müdür Bey'in odasına girdik. Ama müdür sabahleyin konuştuğum adam değildi. Müdür, ben Süleyman diye kendini tanıtarak elimi sıktı. Sabahleyin burada başka bir müdür olduğunu söyledim. Müdür onu götürdüklerini, yerine kendisinin geldiğini söyledi. Bize yer gösterdi. Oturduk. Bazı reformlar yapmak için geldim bu daireye dedi. Nereden geldiniz diye sordum. Otelden geldim dedi. Sizden önceki müdür evden gelmişti dedim. Şimdilik ev kiralayıncaya kadar otelde kaldığını söyledi. Ne gibi reformlar yapacağını sordum. İlk iş olarak istatistiğe önem vereceğim dedi. Çünkü istatistik olmazsa memleketin gerçek durumunu bilemeyiz. Onun için her şeyden önce apandisi olan memurlarla olmayanların sayımını yaptırıyorum. Bu sayımdan çok olağanüstü sonuçlar elde ettik. Örneğin her 300 memurdan birinin apandisini aldırdığı gerçeğini öğrendik. Ama bundan önemlisi iki tane apandisi olan bir memur bulundu. Müthiş bir şey değil mi? Ne yaptınız bu adama diye sordum. İkramiye vereceğiz dedi. Parmaklarıyla masa camı üstünde trompet çalmaya başladı. Hem anlatıyor hem cama parmaklarını vuruyordu durmadan. Parmakları yorulunca da ayasının içine alıp çıtlatıyordu. Eski müdürün de onun gibi parmaklarıyla masa camında trompet çaldığını söyleyince bunun çok tabii olduğunu, müesseselerin devamı için prensiplerin bozulmayacağını söyledi. Evet, reform yapacağım ama prensipleri değiştirecek değilim. Örneğin, sekreterim yanıma gelirken göğsüne gerekli eklemeyi yine yapacaktır. Çünkü prensipler bozulmaz dedi. Parmaklarının cama dokunuşlarını hızlandırarak yaptığım reformlardan biri de sürüncemede kalmış işleri sonuçlandırmaktır dedi. Sizi de bunun için çağırdım. Gelelim sizin işinize. Size müjdem var. Dilekçenize cevap geldi. Hakkınız olan mirası elde ettiniz. Ailenizin dört kuşaklık tarihinden bu yana şehirdeki güvercinlerin bütün kakaları sizin malınızdır. Ancak Tarım Bakanlığı uzmanlarının yaptığı hesaba göre her güvercin günde ortalama 48 gram dışkı bıraktığına ve şehrimizde ortalama 20 bin serbest güvercin bulunduğuna ve her kuşak 33 yıl hesabıyla 4 kuşaklık süre olan 132 yılda 36 bin ton güvercin kakası, yani 36 bin ton güvercin kakası mirasınız var. Bu gerçekleşmiştir. Bugünkü satış değerine göre kilosu 10 liradan mirasınız 3,5 milyon lira tutar. Maliye bunun %18'i olan miktarını sizden miras vergisi olarak istemektedir. Bu vergiyi siz ödemedikçe mirasınız teslim edilmeyecektir. Maliye Bakanlığı vergiyi benden güvercin kakası olarak alsa, yani vergi miktarını alıp artanını bana verse olmaz mı dedim. Bilirsiniz ki vergiler aynı değil nakdi alınır dedi. Para olarak ödemeniz gerekiyor. Öyleyse ben bu miras hakkımdan vazgeçtim dedim. Olamaz. Miras sizin isteğiniz üzerine artık gerçekleştiği için vazgeçemezsiniz. Bu vergiyi ödeyeceksiniz, borcunuzdur. Teşekkür edip kalktım. Ben odadan çıkarken o hala parmaklarıyla masa camında trompet çalıyordu. Kapıdan çıkarken dönüp ne var yani? Ben de öyle parmaklarımla masa camında trompet çalarım. Eski müdürle yarıştık bile dedim. Müdür bu sözüme çok kızıp makama hakaret diye zabıt tutmaya kalktıysa da öbür Süleyman Bey beni koruyup üzüntüsünden ne dediğini bilmiyor. Kusuruna bakmayın diyerek beni dışarı çıkardı. Peki benim çantam ne olacak? İçinde yıllardan beri biriktirdiği miras belgeleri vardı. Ben onları elime geçen gazetelerden, tarih kitaplarından kesip kesip kağıtlara yapıştırmış, yıllarca biriktirmiştim. Artık yaşlandım da yeni baştan işe başlayamam ki. Arkamdan ağlıyor zavallı dediklerini duydum. Merdiveni indim. Dairenin bütün memurları, hademeleri, odacıları alt kata toplanmışlar, bana bakıyorlar. Hiçbirinde ses yok. Benimle yıllarca alay eden sanki onlar değildi. Hepsi de üzgün. Odasına alıp beni uyuklayarak dinleyen memur önümü kesti. Gözleri buğulanmıştı. Fısıldar gibi mirasınızı alınca bana da bir pay ayıracağınızı söylemiştiniz. Payımı aldım, teşekkür ederim dedi. Boğazına hıçkırık tıkandığı için daha çok konuşamadı. Beni birkaç kez kolumdan tutup merdivenden aşağı atan o yampiri eciş bücüş odacı büyük kapı önünde gözleri dolmuş bana bakıyordu. Başım önümde basamaklardan indim. Yüzüme kaya gibi çarpan sessizliği yara yara ite ite yürüdüm. Mirasımı alamazsam hiç olmazsa almak umudum vardı. Yarın sabah memurlardan önce yine bu daireye gelecektim. Mirasımı aldım ama umudumu verdim. Artık hiçbir şey yok. Yeniden başlayamam ki. Bütün belgeler gitti elimden. Şuradan. Denize doğru. Ama hava da çok soğuk. Yağmur yağıyor. Kalabalığın içine girdim. Bu kalabalıktan hiç kimse benim verdiğim umudum karşılığında zengin olduğumu bilmiyor. Buradan aşağı. Deniz. Hayır, hava soğuk. En iyisi işte bu kalabalığa dalıp kalabalığın içinde boğulmak. Öyle yapacağım. reform yapan yeni müdür resmi daireleri benden kurtardı artık. Şöyle, kalabalığa doğru, kalabalığın içine, iyice dalıp boğulmak için. Birisi önümde durdu, selam verdi. İlkin tanıyamadım. Benimle alaylı alaylı konuşmasından bir devlet dairesinde memur olduğunu anladım. Bütün memurlar ya beni tersler, kovar ya da benimle alay ederler. Ay başlarında ceplerinde paraları olduğu zaman pek öyle kızmazlar bana. Çoktan beri bizim daireye uğramaz oldunuz dedi. Hangi daireydi diye sordum. Hatırlayamadığım için üzüntüsünü belirtti. Sizin güvercin kakaları mirasınız için bakanlıktan yazı geldi, belgelerinizi istiyorlar. Biz de sizi arıyorduk dedi. Budala. Sözde benimle alay ediyor. Mirasıma kavuşup zengin olunca gösteririm ben ona. Şimdi gidip yeniden belgeler toplamalıyım. Kim bilir kaç yıl daha uğraşmam gerekir belgeleri bulup toplamam için. Kiloyla eski gazete satıcılarına gideceğim. En işime yarayan belgeler eski gazetelerdeki tarih romanı tefrikalarından çıkıyor. Ne olursa olsun dünya güzel. Hele yeniden belgeleri toplayayım da işte bakanlıktan cevap da gelmiş. 1946 yılında Marco Paşa dergisinde, sonra Yepe Taş ve Fil Hamdi adlı kitaplarda Güvercin Kakaları başlığıyla yayınlanmış olan bu hikaye gözden geçirilip değiştirilerek yeniden yazılmıştır. İhtilali nasıl yaptık? Aslına bakarsanız bugün iktidarda olmak bizim hakkımızdır. İktidarın hakiki sahibi bizleriz. Şu anda iktidarda bulunmuyorsak bu bizim küçük bir şanssızlığımızdır. Tamamıyla da şanssızlık denilemez. Bizim de küçük bir kusurumuz olmadı değil. Biz ihtilali yapmış ve iktidarı ele geçirmiştik. Fakat ne yazık ki ihtilali yaptığımızı ve iktidarı ele geçirdiğimizi kimseye duyuramadık. Kimsenin haberi olmadan ve millete duyurulmadan bir ihtilal hiçbir işe yaramıyor. Düşününüz, bizim için ne feci bir durumdu. Bir gece içinde ihtilali yapıp hükümeti tamamıyla, evet tamamıyla ele geçiriyoruz. Fakat iktidarı aldığımızı millete duyuramıyoruz. Emin olunuz, biz her şeyi inceden inceye hesaplamıştık. En küçük ve uzak bir ihtimali bile gözden uzak tutmamıştık. Tarihteki ihtilallerin hiçbirisi bizimki kadar dikkatle hesaplanmamış ve yanlışsız yapılmamıştır. Yalnız bir tek şeyi unutmuşuz. Takvime bakmayı. Takvime bakmış olsaydık Temmuz ortalarının Övreke'de az da olsa yağışlı geçtiğini görecektik. Her nasıl olmuşsa ihtilal telaşı yüzünden komitedeki arkadaşların hiçbiri radyodan hava raporunu dinlemeyi de akıl edememiş. Meteoroloji müdürlüğüne telefon edip hava durumunu sormayı da düşünemedik. Bizim Övreke'de genellikle Temmuz'un ortalarında birazcık yağmur serpelemesinin ne demek olduğunu bilir misiniz? Bütün hayat durur. Birkaç damla yağmur düşer düşmez radyolar çalışmaz, telefonlarda konuşulmaz, hava gazı, elektrik ve sular kesilir, vapur, tren, uçak, otobüs, otomobil, yani hiçbir taşıt işlemez. Oysa biz ihtilal için tam da Temmuz ayını uygun bulmuştuk. Çünkü Övreke'de Temmuz ayı çok sıcak olduğundan başkentimiz Matrakopolis hemen hemen bomboş kalır. Yalnız günlük geçim derdine düşmüş olan yoksullar bulunur. Nazırlar ve bütün hükümet erkanı ve Övreke'nin tanınmış kişileri sıcağa dayanamayan muhterem aileleriyle birlikte havalanmak için ya yayla şehirlerine ya da kıyı kasabalarına giderler. Temmuz ayında Övreke'nin başkenti Matrakopolis'in hükümet dairelerinde, resmi dairelerin kapılarındaki sandalyelerde uyuyakalan odacılardan başka kimsecikler kalmaz. Yani hükümet bomboştur. Bu durumda ihtilal yapmak, hükümet dairelerindeki odaların kapılarını açıp içeri girmekten başka bir şey değildir. Ki bunu da can sıkıntısından, hadi bu gece ihtilal yapalım arkadaşlar diye aklına getiren herkes yapabilir. Gördüğünüz gibi her şeyi inceden inceye hesapladığımız halde nasıl olup da Övreke'de Temmuz'da yağmur çiselediğini unutmuş olduğumuza hala şaşmaktayım. Ne budalalık Allah'ım. Ben Miralay Ebul Hicap ve Mülazım-ı Evvel İbni Bevval ile birlikte radyo evini zapt edecektik. Birinci Ferik Hüseyin Elmatraki Paşa da üç arkadaşla birlikte Hüsnü Lezzet Lokantası'nı zapt edeceklerdi. Kaymakam Mahmet Merdibani de dört arkadaşla birlikte Postaneyi ve Yatılı Kız Lisesi'nin yatakhanesini zapt edeceklerdi. Stadyumla salhanenin zaptı Hayyan Paşa ekibine verilmişti. Kısacası bir ihtilalde zapt edilmesi gerekli en önemli yerler için aramızda ödev bölümü yapmıştık. Hatta 4. sınıf askeri muamele memuru Kör Hamidullah Bey de şimdi emeklidir, cezaevini zapt edecek ve şayet ihtilal muvaffak olmazsa cezaevinde en iyi yerleri kendi eliyle bizim için ayıracaktı. Yani ihtilal inceden inceye hesap edilmişti. Saat tam 00'da harekete geçecek ve bütün devlet dairelerini işgal edecektik. İhtilal komitesinden Miralay Şehabül Cenap, Merkez Bankası'nı zapt etmeyelim deyince Ferik Ebul Feddal, niçin diye sordu. Miralay Şehabülcenap da işe yaramayan dairelerin zaptıyla boşuna kuvvet harcamayalım dedi. Bu teklif kabul edilince işe yaramayan dairelerden Maliye Nezareti, Belediye, Nüfus ve İstatistik Umum Müdürlüklerinin zaptından vazgeçildi. Hiçbir işe yaramayan resmi daireler sayılırken işe yarayanın olmadığı anlaşılınca Miralay Ebul Hicap, işe yaramıyor diye resmi daireler zapt edilmeyecekse bu takdirde ihtilalden de vazgeçmek icap eder deyince Kaymakam Behlül, arkadaşlar unutmayınız ki işe yarar bir resmi daire bulunmadığı için biz bu ihtilali yapıyoruz dedi. Böylece niçin ihtilal yapacağımız da anlaşılmış oldu. Arkadaşlar bütün daireleri zapt ettiklerini bana telefonla bildirecekler, ben de ihtilalin muvaffak olduğunu radyodan övrek ellere duyuracaktım. Benim sesim gayetle Davudi olduğundan radyoda konuşmak görevini arkadaşlar bana vermişlerdi. Tam harekete geçeceğimiz sırada Mülazım-ı Evvel İbni Bevval, bakalım Amerikalılar bu ihtilale razı mı? Amerikalıların rızası hilafına hiçbir ihtilalin muvaffak olma ihtimali yoktur dedi. Benim de aralarında bulunduğum 4 kişilik bir heyetle Amerikan sefirine müracaata karar verdik. Biz Amerikan sefirinin yanına girerken 5 kişi de yanından çıkıyordu. Elimizi çabuk tutmazsak başka bir grubun bizden önce davranıp ihtilal yapacağı anlaşılıyordu. Sefir bizi gayet iyi olarak karşıladı. Sefirle Amerikanca konuşan arkadaşımız bize, ya arkadaşlar siz şu aksiliğe bakın, ihtilalin Amerikancası bir türlü aklıma gelmiyor, bilen var mı dedi. Ben biliyordum ama o anda heyecandan unutuverdim. Benim de aklıma gelmedi. Ve ne yazık ki sefire bir şey yapacağımızı söyledik ama yapacağımız şeyin ne olduğunu anlatamadık. O zaman ben el işaretiyle sefire ne yapacağımızı anlatmaya çalıştımsa da sefir hazretleri benim el işaretlerime yanlış mana vererek fena halde bozuldu. Sefire güçlükle meramımızı anlattık. Sefir, muvaffak olursanız sizi destekleriz. Olamazsanız yine şimdiki hükümeti destekleriz dedi. Amerikan garantisini de aldıktan sonra ihtilali yapmak için hepimiz işlerimize dağıldık. Hiçbir mukavemetle karşılaşmadığımız için elimizi kolumuzu sallayarak radyo evinden içeri girdik. Arkadaşlardan gelecek telefon haberini beklemeye başladık. Kararlaştırdığımız zamanı 3 saat geçmiş olduğu halde hiçbir telefon haberi gelmeyince hem meraka hem telaşa düştük. Arkadaşlarımız yakalandılarsa bizi de burada kıstırıp enseleyebilirlerdi. Hükümet kuvvetleri burada işiniz ne diye bize sorarlarsa bir tedbir olmak üzere konser vermeye geldiğimizi, marşlar çalacağımızı söylemeye karar verdik. Aksiliğe bakınız ki aramızda çalgı çalmasını bilen de yoktu. Odaları dolaşarak elimize geçen çalgıları aldık. Ben bir ud bulup kendimce meşke başladım. Bir arkadaş tef, bir de adını bilmediğimiz bir saz geçirdi eline. Miralay Ebul Hicab'a, gidin bakın arkadaşlar hükümeti zapt etmişler mi dedim. Miralay son derece askeri adımlarla gecenin koyu karanlığına daldı. Gidiş o gidiş. Ondan da hiç haber çıkmayınca mülazımı evveli gönderdim. O da dönmedi. İhtilalin fiyaskoyla sonuçlanması ihtimaliyle titremeye başladım. En iyisi hemen gidip hükümet makamlarına ihtilali ihbar ederek paçamı kurtarmaktı. Ben bunları düşünürken yanımda kalan son arkadaş, bu saate kadar arkadaşlarımız hükümet makamlarını zapt etmiş olmalıdırlar. Siz radyodan iktidarı ele geçirdiğimizi ve memlekette hiçbir değişiklik olmayacağı için vatandaşların telaşa kapılmamalarını ilan ediniz dedi. Radyoda bunu söylemek kolay dedim ama arkadaşlarımız yakalanıp şimdi hapse atıldılarsa bizim radyodan hükümeti ele geçirdiğimizi söylememiz komik olmaz mı? Biraz sonra da elektrikler söndü. Sigorta attı zannettik. Fakat cereyanın kesildiğini anladık. Kendimi sokağa attım. Sokaklarda tek ışık yoktu. Binecek taşıt da olmadığı için yaya olarak baş nezarete gittim. Miralay Ebul Feddal oradaydı. Ne oldu ya Ebul Feddal diye sordum. Yakaladım dedi. Kralı mı yakaladınız dedim. Hayır dedi. Bizden başka bir ihtilal komitesi daha varmış. Onlar da bu gece ihtilal yapacaklarmış. Hükümet erkanından önce onları yakaladık. Bizden başka hiç kimsenin ihtilal yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Az sonra gelen haberlerden o gece birbirinden ayrı 4 komitenin ihtilal için harekete geçtiği anlaşıldı. Miralay Zührevi'ye ihtilalin yapıldığını niçin bana telefonla bildirmediniz dedim. Nasıl bildirelim? Telefonlar işlemiyor dedi. Bütün telefon hatlarını kesmeyecektiniz. Biz kesmedik. Akşam üzeri biraz yağmur çiselemişti ya, ondan bütün telefonlar kesildi. Otomobille birini gönderip haber veremez miydiniz? Sana yağmur çiseledi diyoruz, anlamıyor musun? Yağmur çiseleyince taşıtlar işlemez öbrekede, bilmiyor musun? Peki şimdi ne yapacağız? Milletin iktidara geçtiğimizden haberi bile yok. Miralay Zührevi harekat haritasını masaya sererek üstüne satranç takımını koydu. Ebul Feddal'a, zihnim o kadar karıştı ki iki el satranç oynamazsam kendimi toparlayamayacağım. Hadi buyurun satrancı albayım dedi. Millete iktidara geçtiğimizi radyodan bildirmek üzere radyo evine gitmek için yola çıktım. Yolda binbaşı Habibi ile karşılaştım. Zavallı binbaşı Habibi yoldaki çamurlardan korunmak için pabuçlarını çıkarıp kolunun altına almıştı. Beni görünce şu halime bak dedi. Bizi ihtilal yapmak zorunda bıraktılar. Binbaşı Habibi hazine nezaretini zapt ettiğini fakat hazine boş olduğu için başında nöbetçi bile bırakmadan iki nezareti daha işgal ettiğini söyledi. Ferik Ayhan Paşa da ihtilalin bu kadar kolay olduğunu bilseydim bunca yıl beklemez daha zabit vekiliyken ihtilali yapar birden müşir rütbesine terfi ederdim dedi. Yolda buluştuğumuz arkadaşlarla birlikte Dürriyem'i aldatması kolay mı marşını söyleyerek radyo evine geldik. Ben Davudi sesimle mikrofonda övrek ellere ihtilali yaptığımızı ilan ediyordum ki bir kaymakam gelerek boşuna bağırıp duruyorsunuz. Yağmur çiselediğinden beri radyo istasyonu bozuk, teknik arıza var dedi. Peki iktidarı aldığımızı millete nasıl haber vereceğiz yahu? Vatandaşlara teker teker mektup yazarak ihtilal olduğu ilan edilmez ya dedim. Ebu'l-Hicab, telefonlar çalışmaya başladı. Sağa sola telefonla söyleyelim. Onlar da birbirlerine haber versinler dedi. Ve hemen gelişi güzel bir telefon numarası çevirerek konuşmaya başladı. Biz ihtilalciler hepimiz birbirimizi kontrol altında bulundurduğumuz için Ebu'l-Hicab'ın neler konuştuğunu paralel telefondan dinliyorduk. Ebu'l-Hicab, biz ihtilal komitesi dedi. Telefondaki uykulu ses ne, ne komitesi diye sordu. Sonra aralarında şu konuşma geçti. Şu anda iktidarı ele geçirmiş bulunuyoruz. Hay Allah sizden razı olsun. Biz de kimi bulsak da iktidarı devredip şu beladan kurtulsak diye düşünüp duruyorduk. Sen kimsin? Ben ihtilal komitesinden Miralay Ebu'l-Hicab. Hükümeti ele geçirdik. Haberiniz olsun ve hemen başkalarına da haber verin. Orası neresi? Radyo evi. Sen kimsin? Ben Sadrazam Muhtar Paşa. Miralay Ebu'l-Hicab ne diye bağırarak düşüp bayıldı. Yağmur yüzünden telefon hatlarında melanj olmuş, bir vatandaşla konuşuyorum diye sadrazama ihtilali haber etmişti. Mülazım-ı Evvel İbni Bevval, şu rezilliğe bak. İktidarda olduğumuzdan kimsenin haberi yok dedi. Hayyan Paşa, iktidarı bırak, şimdi gelip hepimizi tevkif edecekler yahu dedi. Sadrazamı neden tevkif etmediniz diye sordum. Yağmur yüzünden arabalar işlemiyordu yollarda dediler. Hemen oradan hepimiz bir yana sıvışıp vazifelerimizin başına koştuk. Ben de Müdafaa-i Nefis Nezaretindeki odama girip mahrem evrak dosyasındaki işlerime daldım. Biraz sonra Nazır Hazretleri beni odasına çağırıp gizli servislerden aldığımız habere göre dedi, bu gece yağmur yağmazsa bir ihtilalci grubu darbe-i hükümet yapacakmış. İşte raporlar, acele tahkik ediniz. Yakalayalım mı diye sordum. Nazır Hazretleri ne münasebet diye bağırdı. Bilakis hiç haberimiz yokmuş gibi davranacağız ki ihtilali yapıp hükümetimizi bu iktidar belasından halas etsinler. Yalnız bizim kaçmamız için tayyareler hazır bulunsun. Biz o ihtilali yapalı tam 5 yıl oldu. Hakikatte şimdi bizim iktidarda olmamız gerekirdi ama ne yazık ki iktidarı devirip ele geçirdiğimizi millete duyuramadık. Millete duyuramadıktan sonra iktidarın sahibi olmuşsun kaç para eder? Zavallı övrekeliler şimdi başlarında bulunan hükümetin 5 yıl önce devrildiğini bile bilmiyor da onları sahici hükümet zannediyor. Övreke'de ihtilal yapacaklara yağmursuz bir geceyi seçmelerini ve kolaylık göstermesi için de hükümete ihtilal yapacaklarını gizlice haber etmelerini tavsiye ederim. Deliler boşandı. Arisontopolis Devlet Radyosu akşam yayınlarında şu haberi veriyordu. Alo alo sayın dinleyiciler, şimdi aldığımız bir habere göre şehrin en büyük akıl hastanesinden 50 deli bugün kaçmayı başarmışlar ve şehre dağılmışlardır. Son dakikada alınan haberden askeri kuvvetlerin de işbirliğiyle polisin bütün arama taramalarına rağmen akıl hastalarından hiçbirinin yakalanamadığı öğrenilmiştir. Kaçanlar en azılı akıl hastalarıdır. Arkadaşlarının arkasından kaçmak isteyen öbür akıl hastalarıyla muhafızlar arasında şiddetli bir çarpışma başlamıştır. Kaçan akıl hastaları hakkında yeni haberler alındıkça dinleyicilerimize bildirilecektir. Dan! Haberler yayınımız bitti. Şimdi Liszt'in La Majör 2 numaralı piyano konçertosunu dinleyeceksiniz. Radyo dinleyenler önce bunu bir temizlik tozu reklamı sanmışlardı. Herhalde radyo ikinci haberler yayınında delilere ait haberin arkasını verirken işi tatlı bir sürprize bağlayıp temizlik tozu reklamını söyleyecekti. Ama ikinci haberler yayınına vakit kalmadan müziğin ara yerinde yine spikerin sesi duyuldu. Alo alo sayın dinleyiciler, müzik yayınımıza ara vererek akıl hastanesinden kaçan hastalar hakkında en son aldığımız haberleri bildiriyoruz. 300 hasta daha akıl hastanesinden kaçmayı başarmıştır. Kaçan akıl hastaları içerideki arkadaşlarına yardım ettiklerinden zabıta kuvvetiyle de deliler arasındaki çarpışma çok şiddetlenmiştir. İçerideki deliler dışarıdaki arkadaşlarının yardımıyla hastanenin 3 kapısını birden zorlamaktadırlar. Kaçan delilerin ilk işi hastanenin başhekimiyle bütün doktorlarını rehin almak olmuştur. Delilerin üzerine itfaiye kuvvetleri hortumlarla su sıkmaktadır. Buna karşılık deliler kendilerini yakalamak isteyenlerin yüzlerine tükürmek ve işemek suretiyle karşı hücuma geçmişlerdir. şu dakikada aldığımız en son habere göre tımarhanenin muhafız kuvvetleri içerideki ve dışarıdaki delilerin arasında kuşatılmış ve sıkışmış durumdadır. Radyonun delilere değgin haberi bu yolda bir süre sürdükten sonra spiker ara yerde alınan haberleri de sürekli bildireceğini söyledi. Arisontopolis şehri halkının sinirleri bozulmuştu. Eğer bu bir reklamsa doğrusu rezalet olurdu. Radyo gibi bir kurumun bir özel ticaret reklamı yüzünden halkı heyecana, telaşa vermesi ne saçmaydı? Yok, eğer gerçekten deliler boşanmışlarsa, Tanrı göstermesin, bu memleketin düşman çizmesi altında çiğnenmesinden daha korkunç bir şeydi. Radyoyu duymayanlar da duyanlardan haberi öğrenmişlerdi. Gecenin geç vakti herkes birbiriyle hep bu olayı konuşuyordu. Şehirler arası telefonlar işlemeye başladı. Halk karakollara, daha sonra devlet dairelerine üşüştü. Haber soruyorlardı. Dördüncü, beşinci derecedeki makamlar halkın sorusuna karşılık veremiyorlardı. Doğrusu onları da bir korkudan almıştı. Şifrelerle üst makamlara, üst makamlar daha üst makamlara sormaya başladılar. Gece yarısına az kala haberin doğrusu geldi. Arisontopolis Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden bir takım delilerin kaçtığı, geri kalanların da kaçmak için zabıta kuvvetleriyle çarpıştığı doğruydu. Ama ayaklanan delilerin kısa zamanda yakalanarak akılları başlarına getirileceği için Arisontopolis'in bütün güvenlik memurları halkı yatıştırmaya çalışmalıydılar. Devlet radyosu gecenin son haberi olarak halka Arisontopolis hükümetinin şu bildirisini verdi. Akıl hastalarının yarısından çoğu hastaneden kaçmıştır. Bir kere akıl hastanesinin dışına çıktıktan sonra delilerle akıllılar ayırt edilemediği için delileri akıllılardan seçip ayırmak zor olmaktadır. Hatta bu zorluk yüzünden bazı yanlışlıklar da olmuştur. Sivil polis ekiplerinden 10 kişi, zabıta kuvveti şefini kaçan delilerden sanarak tımarhaneye kapamışlardır. Hastanenin idare müdürü ile belediye başkanı da yanlışlıkla tımarhaneye kapatılanlar arasındadır. Bu yanlışlık onlara deli gömleğini giydirip soğuk duş yapılırken anlaşılmıştır. Daha başka kimlerin yanlışlıkla tımarhaneye sokulduğu şimdilik belli değildir. Hükümet kuvvetleri delilere karşı yılmadan kahramanca çarpışmaktadırlar. Delilerle akıllılar birbirine karıştığından ayaklanmayı bastırmakta zorluk çekilmektedir. Komşu illerden yardımcı kuvvet istenmiştir. Yarın sabaha kadar delilerin ayaklanması bastırılacaktır. O gece şehrin yarısından çoğu uyuyamadı. Ertesi sabah erkenden halkın ilk işi gazete almak oldu. Gazetelerdeki haberler büsbütün korkunçtu. Askeri birlikler, zabıta ve jandarma kuvvetleri deli sanarak akıllıları da içeriye doldurmuştu. Tımarhanede bir tek deli kalmamıştı. Hep birden boşanan deliler, kendileriyle çarpışan bütün akıllıları tımarhaneye soktuktan sonra bunları muhafaza etmek için başlarına deli koymuyorlardı. Muhafız kuvveti olarak tımarhaneye soktukları akıllıları kullanmaktaydılar. Tımarhanenin yeni müdürü ve gardiyanları bu delilerin kapadığı akıllılar arasından seçilmişti. Böyle olduğu halde içerideki akıllıları katiyen dışarı bırakmadıkları gibi kurtarmaya gelenleri de içeri sokmuyorlardı. Gazetelerden birinde yeni tımarhane müdürüyle bir gazetecinin yaptığı konuşma vardı. Gazeteci yeni tımarhane müdürüne soruyordu. Siz daha dün delileri kaçırmamak için çalışanlar arasında değil miydiniz? Müdür bu soruya evet diye karşılık veriyordu. İçeri kapatılanların akıllı olduklarını bilmiyor musunuz? Biliyorum. Sizi buraya kim müdür yaptı? Deliler. Öyleyse nasıl oluyor da kendiniz de akıllı olduğunuz halde içerideki akıllı arkadaşlarınızı dışarı bırakmıyorsunuz? Müdür bu soruya çok kısa ve kesin şu cevabı vermişti. Arkadaş, vazife vazifedir. İşte o kadar. Yine düne kadar akıllı olan hastanenin müdür yardımcısı gazetecinin bu sorusuna beyanat vermeye yetkili değilim diye cevap vermişti. Baş gardiyan ise söyleyeyim ama sakın gazeteye yazmayın. Sonra işimden olurum diye rica ettikten sonra şöyle demişti. Beni bu akıllıların başına gardiyan yapanların deli olduklarını biliyorum. Ama içeridekileri yine de salıveremem. Sonra deliler beni de içeriye kaparlar. Korkarım. Gazetecilerin yazdıklarına bakılırsa deliler Arisontopolis şehrine yayılmışlar, hatta belediye dairesini bile ele geçirmişlerdi. Radyo öğle yayınında daha korkunç haberler verdi. Deliler belediye dairesinden sonra telefon, sular, elektrik ve taşıt araçları idareleri gibi şehrin bütün can damarlarını ellerine geçirmişlerdi. 880 deliye karşı 5000 kişi çarpışıyordu. Ayrıca yardımcı kuvvetler de yoldaydı. Delilerin en büyük kazancı ve kurnazlığı ele geçirdikleri yerlerin yönetimini kendilerinden birine vermemeleri, boşuna kuvvet harcamamalarıydı. Neresini ele geçirirlerse o yerin başına bir akıllıyı koyuyorlar, kendileri hiç kuvvet kaybetmeden boyuna ilerliyorlardı. İnanılması zor ama o günkü akşam gazeteleri delilerin emniyet müdürüyle şehrin başsavcısını değiştirmediklerini, yerlerinde bıraktıklarını yazıyorlardı. Bir gazete bunun sebebini şehri baştan başa eline geçiren delilerden birine sormuş, aldığı cevabı da yazmıştı. Deli şöyle diyordu. Günün birinde yine akıllılar duruma hakim olur, iş başına geçerlerse, neden başsavcıyla polis müdürünü değiştirmeyeceklerse biz de aynı sebepten onları değiştirmedik. Daha iki gün önce bizim aleyhimizde olmalarının cezasını bugün bizimle birlik olarak ödemektedirler. Delilerin ayaklanışlarından üç gün sonra radyo bütün memlekete neredeyse hakim olmak üzere bulunduklarını acı acı itiraf ediyordu. Delilerin önünde yenilgiye uğrayan Feldmarşal von der Hitch bu bozgunun nedenini şöyle açıklıyordu. Biz akıllı insanlarız. Bu yüzden akıllı insanların savaş yöntemleri ve akıllı insanların koyduğu kurallara göre savaşıyoruz. Oysa kural mural takmayan delilerin ne zaman nerede ne yapacaklarını kestiremiyoruz. Bu deli kısmı hesaba sığmaz işler yapıyor. Mesela en yiğit komutanlarımızı güldürmek suretiyle savaşın ciddiyetini bozuyor. Sonra da bütün birliklerimizi esir ediyorlar. Biz bu savaş denen işin şakaya gelir yanı olmadığını bir türlü delilere anlatamıyoruz. İşi deliliğe vuruyorlar. Onları yenmek için kullandıkları yöntemleri öğrenmek zorundayız. Bunun için de delilik kursları açmış bulunuyoruz. Pek yakında Arizontopolis halkı bütün delileri kıskıvrak bağlayıp yeniden tımarhaneye tıktığımızı görecektir. Allah akıllılarla beraberdir. Sonuç hiç de Feldmarşal von der Hitch'in dediği gibi çıkmadı. Akıllılara gösterilen delilik kursu o kadar başarılı olmuştu ki kurs sonunda deliren bütün akıllılar başlarında Feldmarşal von der Hitch olduğu halde delilere katılmışlardı. Gazetelerde ilkini yavaş yavaş derken apaçık delileri tutmaya başladı. Bundan sonra duyulanlar gitgide korkunçlaştı. Deliler gittikçe işi azıttı. Bütün Arizontopolis hükümet adamlarını ileri gelenlerini yakalamışlar, 10 gün önce kaçtıkları tımarhaneye kapatmışlardı. Arizontopolis radyosunun deliler için verdiği en son haber şu oldu. Deliler şu anda radyo binasına girmiş bulunuyorlar. Birinci kat tamamıyla işgal edildi. Merdivenleri çıkıyorlar. Çıktılar. Kapıyı açtılar. Deliler bulunduğum odaya doldular. Artık radyo da delilerin eline geçmiştir. Elveda sayın akıllı dinleyiciler. Yaşasın deliler. Yaşasın delilik. Tımarhaneden boşanan deliler, Arizontopolis ülkesini ellerine geçirmişler, bütün eski yönetmenleri de tımarhaneye kapatmışlardı. Ortalıkta akıllı tek yönetici kalmamıştı. Tek tük kalanlar ikinci, üçüncü dereceden kişilerdi ama onlar da delilerden yana olmuşlardı. Aklı, akıllılığı savunan hiç kimse kalmamıştı. Tek tük varsa bile bunlar da sinmişler, evlerine çekilmişlerdi. Akıllı oldukları anlaşılırsa tımarhaneye kapatılacaklarından ödleri kopuyordu. Bu yüzden onlar da işi deliliğe vurmuşlardı. Yığın yığın insan alanlarda toplanıyor, yaşasın delilik, yaşasın deliler diye bağırıyorlardı. Yollarda delilik gösterileri başlamıştı. Bu gürültüye uymak isteyen işini bilir bir takım akıllılar, akıllı oldukları anlaşılmasın diye yollarda takla atıyor, elleri üstünde baş aşağı yürüyorlardı. Bu arada tımarhaneye girmekten kurtulmak için birbirlerini akıllıdır diye rapor ediyorlar, gammazlıyorlardı. Gazetelerde deliliği öven, akıllılığı yeren başyazılar, inceleme ve yorumlar çıkıyordu. Arizontopolis'i ellerine geçiren 880 deli ilk iş olarak bir kurultayda toplandı. İçlerinden biri anayasa diye bağırdı. Arkadan sesler yükseldi. Evet, önce anayasa. Arizontopolis halkını yönetmek için ilkin anayasa gerek. Deliler bir anayasa yapmaya karar verdiler. Her deli bir düşünce ileri atıyordu. Yine içlerinden biri, arkadaşlar bir önerim var dedi. Öbür deliler sordular. Nedir? Biz neden tımarhaneden kaçtık? Akıllıların yaptıkları işleri beğenmiyorduk, onun için kaçtık. Evet, onun için. Öyleyse bize bir ödev düşüyor. Madem ki biz akıllıların yaptıkları işleri beğenmedik, bizim ödevimiz akıllıların yaptıkları bütün işleri bozmaktır. Deliler bozalım diye bağırdılar. Deli arkadaşlar. Deliliğe yakışanı yapmak zorundayız. Arizontopolis'i ve Arizontopolis halkını yönetmek için bakacağız. Akıllılar ne yapmışsa biz deliler onların yaptıklarının tam tersini yapacağız. Ne dersiniz? Yer yer sesler yükseldi. Çok doğru. Bize yakışanı da budur. Akıllıların yaptıklarını bozacağız. Tam tersini yapacağız. Baştaki deli, öyleyse işe anayasadan başlayalım dedi. Deli arkadaşlar, anayasamızın birinci maddesi isterseniz şöyle olsun. Deliler akıllıların yaptıklarını bozacaklar ve akıllılar ne yapmışlarsa onun tersini yapacaklardır. Ne diyorsunuz? Çok iyi, çok güzel. Deli arkadaşlar, şimdi anayasamızın ikinci maddesine geçelim. İkinci madde de birincisinin tıpkısı olsun. Ne diyorsunuz? İyidir, birinci maddenin tıpkısı olsun. Öyleyse üçüncü maddeye geçelim. Bir deli şöyle bağırdı. Biz bütün ödev ve görevlerimizi birinci maddede anlattık. Bütün maddeler hepsi bir olsun. Bu da onaylandı. 100 maddelik bir deliler anayasası hazırlandı. Maddelerin 100'ü de şöyleydi. Deliler akıllıların yaptığı her işi ve her şeyi bozacaklar. Akıllılar ne yapmışlarsa onun tersini yapacaklardır. Arisontopolis'te deliler anayasası ilan edildi. Bundan sonra aralarında bir başkan seçmeye kalktılar. Başkanları nasıl seçeceklerdi? Tımarhaneye kapadıkları akıllılara gidip sordular. Sizin içinizden birini Arisontopolis şehrine belediye başkanı yapacağız. Kim başkan olmak ister? Tımarhaneyi dolduran akıllıların hepsi birden iki ellerini de havaya kaldırdılar. Kimisi de yere sırt üstü yatıp hem ellerini hem ayaklarını havaya kaldırmıştı. Delilerden biri arkadaşlarına şöyle dedi. Deli arkadaşlar, görüyoruz ki akıllılar arasından birini belediye başkanı ya da başka bir başkan yapmak gerekse hepsi de başkan olmak istiyor. Deli arkadaşlar, hanginiz belediye başkanı olmak istiyorsanız lütfen elinizi kaldırın. Delilerden hiçbir elini kaldırmadı. Soru soran sırt üstü yere uzanmış hala iki ayağı iki eli havada duran akıllıya söyleyin bakalım dedi. Siz neden belediye başkanı olmak istiyorsunuz? Akıllı, çünkü bu işe en layık, başkanlığı en iyi yapacak adam benim diye bağırdı. Öbür akıllılar arasında haykırışmalar duyuldu. Hayır, o alçağın biridir. Belediye başkanlığına dünya yüzünde layık olan tek kişi varsa o da benim. Yalan, ikisi de yalan söylüyor. Cahiller, bu ikisi de şeydir. Beni yapın, çünkü benim hakkımdır. Haykırmaların arkası gelmiyordu. Soran deli, delilerden yana döndü. İçlerinden birine sordu. Deli arkadaş, siz belediye başkanı olmak istemez misiniz? Deli, istemem dedi. Neden deli arkadaş? Çünkü arkadaşlarımın arasında bu işe benden daha elverişli olanların bulunduğu kanısındayım. Değerli bir arkadaşın seçilmesini isterim. Bu sözler tımarhanenin parmaklıkları içindeki akıllıları o kadar kızdırdı ki, benden daha değerli birinin başkan olmasını isterim diyen adama bağırmaya başladılar. Yuu, yuu, deliye bak, belediye başkanı olmak istemiyor. Vay deli vay! Soran deli akıllılara döndü. Döner dönmez demir parmaklıklar içindeki akıllılar ona yalvarmaya başladılar. Ne olursun beni belediye başkanı yap. Allah aşkına beni yap. Ölümü öp beni yapmazsan. Soran deli kendi arkadaşlarına döndü. İçlerinden birine bu ödevi siz üzerinize alın dedi. Çok rica ederim bu ödevi bana vermeyin. Bu işin ağır sorumluluğu vardır. Ben bu sorumluluğu taşıyacak yetenekte değilim. Gerek bilgim gerek görgüm yetersizdir. Soran deli başka bir deliye siz dedi. O da arkadaşlarıma yalvarırım. Bana bu işi vermesinler dedi. Delilerden hiçbiri başkan olmak istemiyordu. Soran deli yine akıllılardan birine siz belediye başkanı olmak için neden yalvarıp duruyorsunuz dedi. Akıllı çünkü efendim dedi ben memurdum emekliye ayrıldım. 33 yıllık memurluğun tecrübeleri var bende. Soran deli delilerden birine siz neden belediye başkanı olmamak için yalvarıyorsunuz dedi. Deli şu cevabı verdi. Çünkü efendim ben 30 yıl memurluktan sonra emekliye ayrıldım. Belediye başkanlığı enerji, çok çalışma isteyen yorucu bir iştir. Benim gibi emekliye ayrılmış biri bu kadar yükü taşıyabilir mi? Bu yorucu işin altından kalkamam diye korkuyorum. Soran deli akıllılardan başka birine siz neden illa belediye başkanı olmak için yalvarıyorsunuz dedi. Akıllı çünkü dedi ben gencim. Memleket gençlerin omuzlarında yükselir. Soran deli genç bir deliye sen neden aman beni başkan yapmayın diye yalvarıyorsun dedi. Genç deli çünkü dedi ben gencim. Başkan olabilecek bilgiyi, görgüyü daha kazanamadım. Soran deli onlara şöyle söyledi. Görüyorsunuz, delilerin hiçbiri başkan olmak istemiyor. Akıllıların da hepsi başkan olmak istiyor. Onun için akıllılardan birini, mesela şu adamı başkan yapalım. Akıllılar kıyameti kopardılar. Sakın ha! O namussuzun biridir. Alçaktır o. Aşağılık biridir. O bizim partiden değil. Soran deli delilerden birine, öyleyse sizi başkan yapalım dedi. Deli, şu arkadaş bu işi benden iyi yapar diye başka bir deli arkadaşını gösterdi. Deliler bağırmaya başladılar. Evet onu yapalım. Hem genç hem bilgili hem namuslu hem çalışkan. Kendisine böyle söylenen deli bu işi yapmaya elimden geldiği kadar çalışacağım dedi. Bana gösterdiğiniz güvene layık olmak isterim. Yine bir akıllı başkan olacak diye korkumdan bu işi üzerime alıyorum. Siz de bana yardım edin. Yanlış bir şey yaparsam beni uyarın. Yanlışımı düzeltin. Deliler yaptıkları anayasaya göre Arisontopolis'i yönetmeye başladılar. Kabineyi kurmak kolay olmamıştı. Çünkü hiçbir deli bu kabinede yer alacak değeri kendisinde bulmuyor, akıllıların tam tersine hiçbiri iş başına geçmek için yırtınmıyordu. Adaylardan hiçbiri kendiliklerinden ortaya çıkmamıştı. Onları yakından tanıyanlar, bilenler aday gösteriyorlardı. Eğitim bakanı olan deli kendisinden önceki akıllı bakanın neler yaptığını bir bir inceledi. Sonra deliler anayasasına göre akıllı bakan neler yapmışsa hepsini bozdu. Delice işler yaptı. Eski plan allak bullak olmuştu. Tımarhaneye kapatılan akıllılardan biri buradan kurtulmak için delilerin başkanını göklere çıkaran bir kitap yazdı. Bu kitabın adı Dünyanın Gelmiş Geçmiş Gelecek En Akıllı İnsanı'ydı. Deli başkanı o kadar övmüştü ki övülen deli bir yazar eserinin karşılığını görmelidir dedi. Sonra eskiden yani akıllılar zamanında böyle övücülere neler yapıldığını soruşturdu. Akıllılar kendilerini övenlere armağanlar verir, onların işini yükseltir, gelirini artırırdı. Onlara havadan kazanç sağlardı. Deli başkan Arizontopolis'in en büyük alanına halkı topladı. Kendisini öven akıllı yazarı da orta yere getirdi. Ona halkın önünde şunları söyledi. Ey akıllı yurttaş! Beni öven kitabını okudum. Teşekkür ederim. Bu iyiliğinin altında kalmak istemem. Eskiden senin gibi övgü yazan yazarlara akıllıların neler yaptıklarını sorup öğrendim. Biz de deli olduğumuzdan elbette delice işler, yani akıllıların yaptıklarının tersini yapacağız. Şimdi sana halkın önünde alenen teşekkür etmek üzere eşek sudan gelene kadar sopa çektireceğim. Deliler başkanlarına övgü yazan akıllı yazarı bayıltıncaya kadar dövdüler. Yüceltmek için övgü yazmanın da para etmediğini anlayan üniversite öğretim üyelerinden biri, eski akıllılar yönetiminin ileri gelenlerine sövdü. Ağır sözler söyledi. Hızını alamadı, bir de yergi yazdı. Akıllıların başkanı için bu herifi asmalı, kesmeli, sürmeli, kazığa geçirmeli, parça parça etmeli diye bağırdı. Haber delilerin başkanına gitti. Deli başkan, bizler deliyiz dedi. Anayasaya aykırı hiçbir hareket yapamayız. Böyle davranmak bizim deliliğimize yakışmaz. Onun için eski yönetimi ve onun ileri gelenlerini yeren bu yurttaşa anayasamız ne buyuruyorsa onu yapmak zorundayız. Anayasaları akıllıların yaptıklarının tersini yapmayı emrediyordu. Akıllılar böylelerinin yüzlerinden, yanaklarından, alınlarından öpüyorlardı. Deli başkan öyleyse yüzüne tükürülecek dedi. Akıllı buna karşı koydu. Üst makamda hakkımı arayacağım. Deliler soruşturdular. Akıllılar zamanında eski yönetimi yerip de yükselenler ben yükselmek istemem, hakkımı aramak için üst makama başvuracağım diyorlar mıydı? Hayır demiyorlardı. O zaman öğretim üyesinin üst makama başvurmasına ses çıkarmadılar. Akıllı adam üst makama derdini anlattı. Üst makam sordu. Eski yönetim ileri gelenlerini ne yapmalı? Asmalı efendim, kesmeli efendim. Bir suç mu işlediler? Ah bilmezsiniz, neler neler yaptılar efendim. Ne zaman yaptılar? Yeni mi eskiden mi? Eskiden efendim. O zaman neden düşüncelerinizi ya açık ya kapalı söylemediniz de şimdi söylüyorsunuz? O zaman korktum efendim. Peki siz o zaman aynı adamı övmüşsünüz. Hep korkumdan efendim. Zorla mı övdürdüler? Hayır, geçim derdi efendim. Çoluk çocuk var efendim. Üst makam yargısını bildirdi. Her yeni yönetimin günün birinde eski yönetim olmak zorunda kalacağı göz önünde tutularak sanığın eski yönetimi değil dolambaçlı yoldan yeni yönetimi yerdiği anlaşılmış, suçu belli olmuştur. Deliler toplandı. Onlar da yargılarını açıkladılar. Suçlu, yüzüne tükürülmeye bile değmez. Deliler ticarette, bayındırlıkta, sağlık işlerinde, her şeyde o zamana kadar görülmemiş delilikler yapıyorlardı. Yeni Kültür Bakanı bir gün stadyuma geldi. O gün Arizontopolis'in en ünlü, en eski iki futbol takımının maçı olduğundan stadyumu 60 bin kişi tıklım tıklım doldurmuştu. Bakan maçı durdurup hakeme sordu. Ne yapıyorsunuz? Futbol maçı efendim. Bu maç dediğiniz şey nedir? Spordur efendim. Spor ne işe yarar? Hakem iyi bir konu yakaladığından bütün bilgisini göstermek için konuşmaya başladı. Efendim, spor bedeni geliştirir. Sağlam bedende sağlam kafa bulunur. Bu yüzden memleket gençliğinin iyi yetişmesi, gelişmesi, canlı çevik olması için spora çok önem veriyoruz. Bakan, peki ama dedi, gördüğümüze göre bu futbol denen sporu şu çayırdaki 22 delikanlı yapıyor. Bu seyreden 60 bin kişiye ne oluyor? Yoksa insan maçı seyrederken de gelişiyor, kuvvetleniyor mu? Bakanın çevresindekiler şaşırdılar. Bir yanıt veremediler. Deli bakan seyircilere baktı. Davul gibi göbekli bir seyirciye, maşallah vücudunuz amma biçime girmiş dedi. Bağırmaktan sesi kısılmış bir delikanlıya, galiba sizin de gırtlağınız kuvvetleniyor dedi. İskelet kadar zayıf bir adama, size de spor yaramış dedi. Sonra emir verdi. Bütün seyirciler çayıra çıkıp takım takım top oynayacaklar. Şişman, sıska, göbekli, yaşlı, hastalıklı seyirciler çayıra dökülüp soluya soluya dilleri bir karış dışarıda yere serilene kadar top oynadılar. Vücutları hamladığından bir ay hiçbiri kıçını kaldıramadı. Deliler iyice işi azıtmışlardı. İleri gelen bir deli bir gün bir toplantıya gelmişti. Toplantıda bulunanlar onu hararetli alkışlarla karşıladılar. Şaşıran deli onlara sordu. Ne var? Bir şey yok. Bir şey yoksa neden alkış tutuyorsunuz? Siz geldiniz de. Geldimse ben geldim. Size ne oluyor? Yani beni yürüdüm diye mi alkışlıyorsunuz? Kötürüm olmayan elbet yürür. Uçsam anlarım. İleri gelen deli toplantıda bulunanlara birbirlerine bakıp 24 saat alkışlamak cezası verdi. Delilerden biri bir gece kulübüne gitti. Kulüpte bir artist kadın müzikle dans ederek soyunuyordu. Deli seyircilere ne seyrediyorsunuz diye sordu. Çıplak kadın vücudu. Buraya bunun için mi geldiniz? Evet. Kaç para verdiniz? Kimi 50, kimi 100, kimi de 500 lira vermişti. Bu kadar parayı şu kadını çıplak görmek için mi verdiniz? Evet. Bu kadının vücudunda başka kadınlarda olmayan bir şey mi var? Yoksa bacaklarının arasından tavşan falan mı çıkacak? Hayır. Peki bu yaptığınız ayıp değil mi? Seyircilerin en akıllısı, en bilgilisi konferansa başladı. Aman efendim, hiç ayıp olur mu? Biz kötü niyetle bakmıyoruz ki. Çıplak vücut estetik heyecan verir. Bedi zevk verir. Deli, anlıyorum dedi. Haklısınız, ben yanılmışım. Madem ki çıplak kadın vücudu bedi zevk verir, estetik heyecan verir, öyleyse hepinizin karıları kızları gelecek, şu orta yerde müzikle oynaya oynaya soyunacak. Böylece heyecanımızı hep birden artırmış oluruz. Seyirciler Deli'nin ayağına kapandılar. Aman efendim, estetik heyecanı yalnız bu kadının vücudu mu veriyor? Emir verdi. Bütün seyirciler anadan doğma soyunup cazla oynamaya başladılar. Deliler, Aristotopolis'in yüzyıllar boyu kurulu düzenini bozdular. Yapmadıkları delilik kalmadı. Her şeyi allak bullak ettiler. Akıllılar zamanında yapılmış, ortada hiçbir şey bırakmadılar. Bir gün bütün deliler toplandılar. Başkanları, arkadaşlar dedi, Aristotopolis'te bozulmadık bir şey kaldı mı? Kalmadı. Akıllıların yaptıkları her şeyi bozduk mu? Bozduk. Kenarda kıyıda bozmadığımız bir şey kalmasın. Kendi adamlarından çıkarttılar, arattılar. Hayır, bozmadıkları hiçbir şey kalmamıştı. O zaman başkanları, arkadaşlar dedi, biz bütün dediğimizi yaptık. Artık ödevimiz bitti. Bundan sonra bize yapacak bir iş kalmadı. Deliler bağırıştılar. Evet, görevimizi yerine getirdik. İşimiz bitti. Başkan, artık tımarhaneye rahat rahat dönebiliriz dedi. Hadi arkadaşlar, tımarhaneye gidelim. Akıllıları salıverelim de bizi üstümüzden kapasınlar. Delilerin iş başından çekildiği, tımarhaneye gidecekleri hemen Aristotopolis'te ağızdan ağza yayıldı. Aristotopolis halkı, gözyaşları içinde delilere yalvarmaya başladılar. Ne olur bizi bırakmayın. Bizi yine o akıllıların eline mi bırakacaksınız? Sizde hiç acıma duygusu yok mu? Bizi yüzüstü bırakıp nereye gidiyorsunuz? Deliler bu yalvarmalara kulak asmadılar. Hep birden tımarhanenin yolunu tuttular. Akıllıları çıkarıp kendileri içeri girdiler. Akıllılar tımarhaneden boşanır boşanmaz hemen delilerin üstüne kapıları kapadılar. Sonra Aristotopolis'te delilerin bozduğu ne kadar iş varsa hepsini yeni baştan düzeltmeye başladılar. Bu da o kadar kolay olmadı. Çünkü bir delinin bozduğunu 40 akıllı düzeltemez demişler. Bugün hala Aristotopolis'te pek seyrek de olsa düzgün bir iki iş varsa deli sanılanların zamanından kalmadır. Cumhuriyetin damadı. Tütün, fındık, üzüm, meşe palamudu ve salyangoz yetiştiren ve bu mahsullerle dünyada önde giden memleketimizde bugüne kadar pek çok da meşhur damat yetişmiştir. Tarihimiz meşhur damatlar bakımından çok zengindir. Bu kadar çok meşhur damat yetişmiş olan memleketimizde hala meşhur damatlarımız namı ile bir kitap yazılmamış olması Türkiye kitaplığı için gerçekten büyük bir eksikliktir. Önce damat kelimesinin nasıl ve nereden geldiğini inceleyelim. Bilindiği üzere kaynana kelimesinin aslı kaymanne, kaynata veya kayınpeder kelimesinin aslı da kayınpederdir ve kayınbiraderin aslı da kayınbiraderdir. Kayınvalide, validenin yerine kaim olan, anne niyetine geçen demektir. Kayınpeder ve kayınbirader de pederin yerine ve biraderin yerine geçen insan demektir. Bu dil kaidesine göre günümüzde damat adı verilen insana da kayım evlat denilmesi gerekirken acaba neden damat denilmektedir? Bunun sebebi çok eski tarihlerdeki bir olaya dayanmaktadır. Yine bilindiği üzere padişahlar sevdikleri kişileri önce paşa yapar, sonra da kızlarını ya da kız kardeşlerini o paşaya verirlerdi. Bazen de tersi olur, önce damat sonra paşa olurlardı. Genellikle siyasi veya ticari veya iktisadi damatlık üzerine kıskançlık çeken bir meslek olduğundan eski kayım evlatların yani damatların düşmanları da çok olur ve bu düşmanlar ilk fırsatta damadın başını yerlerdi. Tarihçi ve vakanüvis Semşi Cevdet Paşa'nın Teskire-i Dümeda, Kelleye Elveda adlı son derece kıymetli el yazması bir tarih eseri vardır. Dümeda Arapça'da damatlar demektir. İşte bu eserinde Semşi Cevdet Paşa, damat kelimesinin zuhurunu şu suretle nakil ve izah etmektedir. Bir Ceneviz balozhanesinde miço iken, Türk Leventleri tarafından küçük yaşta kaçırılarak satılmıştır. O sırada Şehzade Cafer'in dikkatini çekmiş ve Şehzade çocuğu yanına alarak tahsil ve terbiyesine itina eylemiş ve bilare maiyetini almıştır. Cafer padişah olunca sevgili dostunu da sadrazam yapmış, sonra da ona kızını vererek kayım evlat edinmiştir. Fakat düşmanlarının iftiraları ve gammazlıkları ile gözünden düşmüş ve Sultan Cafer kayım evladını cellada vermiştir. Cellat ise kayım evladın kellesini bedeninden ayırdıktan sonra "Ey ulu hünkârım, bu baş ne olacak?" deyu sual ettikte padişah dahi "Dama at, dama at" deyu ferman edecek, padişahın dal kavukları tarafından dahi "Dama at, dama at" denile denile kelime damat olup çıkmıştır. Bu hadise dahi göstermektedir ki siyasi ve ticari ve iktisadi damatlık mesleği son derece tehlikeli ve bombo. El yazması tarih kitabının bombo sözünden sonraki harfleri silindiğinden lafın arkası okunamamıştır. Ama kolayca tahmin edileceği gibi tarihçi Semşi Cevdet Paşa bomboş diye yazmış olmalıdır. Tarihimizde sayılamayacak kadar çok olan meşhur damatlardan ilk akla gelenler Sultan Süleyman'ın damadı Damat İbrahim Paşa, yine onun damadı Damat Rüstem Paşa, her ikisinin de kelleleri dama atılmıştır. Sultan Ahmet'in damadı Damat Nevşehirli İbrahim Paşa, Naciye Sultan'ın kocası Enver Paşa, Sultan Mecid'in damadı Damat Ferit Paşa. Cumhuriyet devrinde damatlık daha da inkişaf ederek gelişmiş, nasıl sağlam bir müessese olduğunu göstermiştir. Hatta çok eski tarihlere ve köklü bir geleneğe dayanmakta olduğundan damatlık memleketimizin en verimli bir özel sermaye müessesesidir diyebiliriz. Tarihi damatlarımız olduğu gibi coğrafi damatlarımız arasında da çok meşhurları vardır. Tarihi damatlarla coğrafi damatlar arasında bir mukayese yapmamız gerekirse şöyle diyebiliriz. Bilindiği üzere saltanat devrinin meşhur damatlarına damadı Hazreti Şehriyari denilirdi. Cumhuriyet devrinin meşhur damatlarına da eşek herifin damadı gibi sıfatlar verilmekte, haşa huzurdan bir edepsiz damat yüzünden zavallı kayınpederlere haksızlık edilmektedir. İşte bu sebeple meşhur bir şairimiz Cumhuriyet devrinin zavallı kayınpederlerini şu şiiriyle ne de güzel anlatmıştır. Hiçbir şeyden çekmedi, damadından çektiği kadar. Yazık oldu Abdurrahman Çelebi'ye. Son mısrada şair Abdurrahman Çelebi diyerek bulunamayan koyunun yerine geçen keçilere benzeterek damatları telmih etmektedir. Gerçekten de bulunmaz Hint kumaşı gibi nadide damatlar da vardır. Saltanat ve cumhuriyetin meşhur olmuş damatları arasında ikinci önemli fark da şudur. Padişahlık dönemlerinin damatları genellikle sadrazam olurlardı. Cumhuriyet dönemlerinin meşhur damatları ise özellikle şimdiki sadrazamların sol kulağı mevkisini almakta ve fahri olarak halt yedi başılık etmektedirler. Gerek tarihi ve gerekse coğrafi damatların müşterek karakteristiği ise her iki cins damadın da alçak tabakadan çıkıp damatlıklarının sayesinde yüksek tabakaya intisap etmiş olmalarıdır. Mesela damat İbrahim Paşa bir İtalyan balıkçısının oğluydu. Nevşehirli damat İbrahim Paşa ise yoksul bir köylü çocuğuydu. Cumhuriyet çocuğu olan devrimizin damatlarından mesela birinin babası tanınmış bir kimse değilse de damada Hinoğlu Hin denilmesine bakılırsa babasının Hin adında herhangi bir zat olduğu kuvvetle muhtemeldir. Damat babası tarafından Hin, anası tarafından ise gayetle cin ve anasının gözüdür. Tarihi damatlarla coğrafi damatların arasında en büyük benzerlik ise her iki cins ve çeşit damadın da dağdan gelip bağdakini kovmaya ve babadan kalanın üstüne oturmaya gayetle meraklı oluşlarıdır. Coğrafi damatlar tarihi damatlardan aşağı ve az değildirler. Bunun için biz burada bir tek damadı anlatmaktansa damatlık müessesesi üzerinde durmayı daha bilimsel bulmaktayız. Eğer cumhuriyet çocuğu olan damat bir tane olsaydı, inanınız ki bu fakir millet ne yapar eder, o biricik damadı bal börekle beslemekten geri kalmazdı. Ve fakat cumhuriyet devri damatlar bakımından da çok verimli olmuştur. Genellikle günümüzde damatlar söz, ün ve para sahibi olmanın en kestirme yolunun 3,5. kuvvet denilen basından ve kızın babasından geçtiğini anladıklarından bu yolda kahramanca aile içi savaş vermekten çekinmemişlerdir. Başka bir damat ise leş kargalarının gagası gibi kalemiyle kirli çamaşırları didiklemekten, kirli çamaşır bulamazsa önce çamaşırları kirletip sonra kalemini oralara sokmaktan ve bu yolla memlekete büyük hizmetler ifa etmekten sonsuz zevk duymaktadır. Hangi devrin damadı olurlarsa olsunlar bunların belli bir mesleğe ihtiyaçları yoktur. Çünkü kendileri damatlığı meslek olarak benimsemiş profesyonel damattırlar. Mesela bu profesyonel damatlardan biri memleketin fahri halt yedibaşısı olarak bütün görevlilere akıl dağıtmakta ve siyasi hayatımızın genel trafik müdürü olarak sen buradan git, sen orada dur, sen geri dön, ileri gittin bekle, sağa dön, şuradan geç gibi emir niteliğindeki tavsiyelerle His Master's Voice marka düdüğünü öttürmekte, politikamıza yeşil ya da kırmızı lamba yakmakta, böylece yabancıların hayran kaldıkları sosyal ve siyasal kargaşalığı yaratmakta büyük başarılar kazanmaktadır. Günlerden bir gün şeytanın yanından uçkurunu toplayarak kaçtığını görenler, şeytana bile madik attığını söylemektedirler. Şeytana bile madik atmış biri olarak, hiçbir şey bilmeyenlere çok şeyler bilen bir çok bilmiş gibi görünürse de, gerçekte tadına bakar gibi her şeyden ancak bir parmak bir parmak bilgi edinmiş, gayet sığ, sudan, yalın kat ve düz ayak bir adamdır. Damatlık mesleğiyle memlekete çok büyük hizmetler ifa eden ve etmekte olan bu zat, tarafsız kalmak istediğinden hiçbir partiye girmemiş ve hiçbir vekillik mekillik almamışsa da esasen kendisi bir herze vekil olarak her türlü herze karıştırmakta ve herze işlerini yetkiyle ve bir yetkiliyle yürütmektedir. Her yerde her zaman damatlık, kıskançlık ve çekemezlik yaratan bir meslek olduğundan bizdeki meşhur damatların arkalarında da ellerinde bir kaşık su ile kuyrukta sıraya girenler pek çoktur. Kuyruktaki bu kalabalık ilk fırsatta damadı ellerindeki bir kaşık suda boğmak için sabırsızlanmaktadırlar. Tarihten ders almaları gereken damatlar da başlarına gelecekleri tahmin ettiklerinden gereken tedbirleri almakta ve tetik durmaktadırlar.